7 uur, Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. De stranden van Gibraltar en enkele Zuid-Spaanse stranden raken vervuild met olie. De brandstof komt uit het vrachtschip dat maandagnacht bij Gibraltar aan de grond liep na een aanvaring. Gemeentewerkers en vrijwilligers zijn begonnen met het schoonmaken van de stranden en van met olie vervuilde zeevogels. Ondertussen proberen bergingsteams zoveel mogelijk zware stookolie uit het schip te pompen. Eén tank is bijna leeg, maar het leegpompen van de tank aan de voorkant van het schip is moeilijk omdat de boeg onder water staat. De NASA heeft ook de tweede lanceerpoging van de nieuwe maanraket afgelast. Waren er maandag bij de eerste poging technische problemen met een van de raketmotoren. Dit keer was er een brandstoflek. NASA-technici hebben nog geprobeerd om het lek te dichten, maar dat lukte niet. De onbemande Artemis 1-missie is bedoeld als testvlucht. In 2024 moet dan een bemande vlucht rond de maan volgen. Pas in of na 2025 zullen er met Artemis 3 twee astronauten op de maan landen. Tienduizenden mensen hebben meegedaan aan de Airborne Wandeltocht met routes tussen de 10 en 40 kilometer. De herdenkingstocht, dit jaar voor de 75ste keer, voerde langs plekken die een rol hebben gespeeld bij de Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog. De tocht is een eerbetoon aan de ruim 1700 militairen die in de Slag om Arnhem in september 1944 om het leven kwamen en die begraven liggen op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. Een medewerkster van de dierenopvang in Vlaardingen is zwaar gewond geraakt toen ze door een hond werd aangevallen. De hond was gemuilkorfd, maar wist die af te krijgen waarna de vrouw gebeten werd. Ze liep een slagaderlijke bloeding op. Een andere medewerker die de vrouw te hulp schoot is ook gebeten en gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hond is afgemaakt. Het weer? Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen wolken en zon en net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij de VriendenLoterij? Bij de VriendenLoterij zijn er deze maand twee keer zoveel geldprijzen. En maakt u dubbel zoveel kans om te winnen. Tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Goed gelukt hoor, die auto. Nee, het is een konijn. Start jij in september met een grafische opleiding? Haal dan alles uit onze back-to-school deals. Zoals de Samsung Galaxy Book 2 met Intel Core i7 voor €899. Ontdek meer slimme deals in jouw mediamarkt. Oh, dat zijn ze oren. Ja. ANWB, hoe kan ik je helpen? De klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaal los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Nu met korting bij Mediamarkt, Sony Linkbuds. 'S Werelds kleinste draadloze oordopjes. Stel je voor. Uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Tim de Wit. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn op deze zaterdagavond. Een avond met heel veel live sport, kan ik u beloven. En we beginnen met de Eredivisie. Om 6:15 begonnen in Enschede. FC Twente, PSV, Frank Wielaert. 17e minuut. Het staat nog 0-0, maar het had best. En misschien wordt het nu wel 1-0. Ja, dat wordt het inderdaad. Václav Černý krijgt een bal vanaf de linkerkant. Trapt eerst over de bal heen. En dan denk je, kans weg. Maar die bal blijft onder hem liggen. En niemand van PSV pakt hem aan. Dus hij krijgt een herkansing. En prikt die bal in de verre hoek. Zo tegen het zijnetje aan. En dan komt Twente op een 1-0 voorsprong. Volkomen terecht. Want Solis had hem al kunnen maken. Rots had hem al kunnen maken. Prupper en Tezer hadden bij al geel kunnen hebben. Het is een echte wedstrijd. Maar Twente komt op 1-0. En dat is verdiend. Want zij zijn de betere ploeg van de twee. Koploper Ajax heeft vanmiddag al gespeeld. En won overtuigend met 4-0 van Cambuur. Blikken we zo meteen op terug. En er komt ook nog de derde ploeg van de traditionele top 3 in actie vanavond. Feyenoord speelt om 9 uur uit tegen Go Ahead Eagles. En de vierde wedstrijd vanavond is Sparta-Volendam, waar ze om 8 uur zullen aftrappen. Maar dit sportweekend staat natuurlijk vooral in het teken van de Formule 1 in Zandvoort, waar Verstappen voor eigen publiek een tweestrijd uitvecht met Charles Leclerc. Ik denk niet dat hij zijn tijd gaat verbeteren, hoor, Leclerc. 1, 10, 4, 5, 6, toch wel. Maar nu moeten we kijken naar Verstappen. Door de Luiendijk, nu naar de finish, de streep. Wat is zijn tijd? Verstappen. Ja, 21.000ste. Hoor dat publiek. 21.000ste. Ik zei het, ze zijn aan elkaar gewaagd. Vanmiddag waren we met Langs de Lijn live op het circuit bij de kwalificatie. En in deze uitzending blikken we straks terug op de pole position van Max Verstappen. En daar zijn we er nog niet. We volgen namelijk ook de Nederlandse basketballers op het Europees kampioenschap in Praag. Nederland speelt om 9 uur tegen Israël. En de Benelux start vanavond weer de handbalcompetitie met Belgische en Nederlandse teams. Regerend kampioen Lions uit Sittard speelt om 8 uur tegen het Belgische Sporting Pelt. Snel terug naar Enschede, waar Frank Wielert zojuist vertelde dat het 1-0 is geworden voor de thuisploeg. Ja, voor FC Twente inderdaad. Václav Černý scoorde en hij was sowieso lekker op dreef deze week. Want hij maakte er ook al twee na een invalbeurt bij Excelsior in de tweede helft. En zorgde mede daardoor dat Twente die wedstrijd won. En nu Brenet, die probeert het strafschopgebied in te komen. Dat wordt nog enigszins voorkomen door Obispo. En dan probeert PSV om te schakelen. Maar veel meer dan dat kunnen ze eigenlijk niet doen tegen dit Twente. Dat overal met de neus bovenop zit. Iedere keer als ze bij PSV denken, nou misschien kan ik wel een paas geven. Dan hangt er al iemand van in het rood bij ze in de buurt om te voorkomen dat dat daadwerkelijk gaat gebeuren. En bij Twente combineren ze heel makkelijk. En dus heeft PSV het heel erg lastig. Voor beide is dit de eerste echte test. Twente speelde eerder dit seizoen dus al tegen Excelsior, maar ook tegen Volendam, Fortuna en NEC. Nog niet echt een ploeg waarvan je zegt, nou dat is eigenlijk wel echt linkerrijtje. En voor PSV geldt eigenlijk hetzelfde, want Volendam, Excelsior, Go Ahead Eagles en Emmen, dat zijn ook eigenlijk gewoon rechte rijtjes ploegen. En dus is het vandaag voor beide de eerste test. En voorlopig slaagt Twente daar met name voor. En heeft PSV het dus heel zwaar. Černý kan nu de bal binnenhouden bij de rechterhoekvlag. Dat kan hij. Dan moet Max verdedigen. Komt daar wat laat aan toe. En dan Veerman die de bal achter zijn eigen doellijn schiet. En die doellijn die loopt natuurlijk van hoekvlag naar hoekvlag. Dus is het een hoekschap voor FC Twente. En Černý begeeft zich de hoek in. En Veerman die laat even zijn ongenoegen blijken. Op het feit dat het niet loopt bij zijn ploeg. Dat ze eigenlijk niet echt lekker aan aanvallen toekomen. Het leek er één keer op toen Xavi Simons, vandaag weer puntspeler bij PSV, net als tegen Volendam. Toen beviel het prima. Nou, vandaag komt hij er niet echt aan. En die ene keer dat het wel lukte, werd hij getrapt door Robin Prupper. Die ontsnapte daar in een gele kaart. Daar komt die hoekschop van Černý richting de tweede paal. Daar is Prupper bij de tweede paal. En vervolgens aan de andere kant van Wolfswinkel, die de bal niet goed raakt. En dus niet op doel kan schieten. Maar Twente houdt wel weer de bal. Want PSV kan niet uitverdedigen. Bal weer naar Černý. Weer naar die rechterkant. Slingert hem er weer in. Dan is het Sangaré die de bal wegwerkt. Niet heel erg overtuigend. Niet heel goed aan de wedstrijd begonnen. Ook de Ivoriaan. En dit duel. Terwijl je toch zou kunnen zeggen. PSV heeft deze transferperiode misschien wel zijn beste transfers gedaan. Door Sangaré niet te verkopen. En Gakpo ook niet. Uiteindelijk Sangaré moest blijven, omdat Gakpo verkocht ging worden. En die werd uiteindelijk niet verkocht, want die wilde toch blijven. Nou, die zijn er dus nog allebei. En dus doe je mee voor de landstitel, zou je zeggen. Maar vooralsnog, als je deze wedstrijd tegen Twente tot nu toe bekijkt, de eerste 21 minuten, zou je zeggen, nou, als dat zo is, dan doet Twente ook mee. Want die zijn echt veel beter. Hartstikke fel, zitten overal bovenop. Ook nu weer komt Sangaré er niet uit. Die verdedigt nu zelf terug. En ze hebben dan wel mazzel dat ze Makkeli als scheidsrechter hebben. Want die vindt veel goed. En dat komt deze wedstrijd alleen maar ten goede. Het is echt leuk, deze wedstrijd. In een volle goalsvesten. 1-0 voor Twente. De eerste wedstrijd van deze zaterdag zit er al op. Ik vertel het al even. Ajax won thuis met 4-0 van Cambuur. En die Houtkamp, jij hebt deze wedstrijd voor ons gevolgd. Had Ajax het nog ergens lastig of helemaal niet vanmiddag? Nou, als ik heel eerlijk ben, de eerste 37 minuten hadden ze het lastig. Want Cambuur kreeg twee hele goede kansen. Ajax had wel heel veel balbezit. Maar het duurde 37 minuten voordat ze de eerste echte grote kans kregen. En die ging er meteen in. Een assist van Berghuis, doelpunt van Bergwijn. Zijn vijfde van dit seizoen. En toen was het ook meteen gebroken, hoor. Het verdedigende venijn van Cambuur. Want meteen drie minuten later Bergwijn met een hele fraaie, zijn zesde van dit seizoen. Er zijn er niet al te veel die er zes keer hebben gescoord in de eerste vijf wedstrijden. Maar dat is dus wel voor Bergwijn. Ook Kluivert en Suarez deden dat in een verleden. Dus hij staat in een mooi rijtje. Nou, dat was de ruststand. Tweede helft 3-0. Rens 4-0. Kudus, opvallend. Kudus die dus eigenlijk het iets weg had gewild. Mm-hmm. Hij kreeg een assist van Bessie. Was een goede goal, mooie goal voor Ajax. En meteen de eindstand 4-0. Daarna toch wel nog een paar hele aardige momenten, hoor. En met name het wisselen. Namelijk, Conceição kwam in de ploeg bij Ajax, de Portugees. Jorge Sanchez, de Mexicaan. Ex-Club America, Mexico City. Daar komt hij vandaan. Hij mocht een aantal minuten spelen. En Lucas Ocampos, de Argentijn, die bij Sevilla is weggehaald. En ook hij mocht nog even spelen. Ze konden niet echt indruk maken, maar toen was de wedstrijd al lang gespeeld. En Tadic, die zijn 200ste wedstrijd speelde voor Ajax, officiële wedstrijd, die werd onder andere vervangen. En het is voor het eerst sinds 2002-2003 dat Ajax de eerste vijf wedstrijden won. En ik heb slecht nieuws voor de Amsterdammers wat dat betreft. Want onder Ronald Koeman werd Ajax dat jaar geen kampioen. Dat werd PSV. Hoe dan ook, toch een relatief gemakkelijke overwinning vanavond dus voor Ajax. Je noemde al de nieuwelingen die toch nog even aan bod zijn gekomen in de tweede helft. Maar als we even de afgelopen week bekijken in Amsterdam, Andy, het ging natuurlijk nauwelijks over voetbal zelf, maar vooral over die zeer rumoerige laatste dagen van de transferperiode. Ja. Kudus, zei je, deed dus al wel even mee, maakte ook een goaltje, want die weigerde nog te trainen. Alvarez gold hetzelfde voor. Die speelde ook vanavond. Betekent dat daarmee dat probleem is opgelost? Blijkbaar, er is goed gesproken, denk ik, tussen Alfred Schreuder en deze spelers. Ja, ze moeten wel verder. En ik denk dat ze dermate veel verdienen. En met die energieprijzen van tegenwoordig wil je geen grote boetes meer krijgen. Dus zowel Alvarez als Kudus. Alvarez stond in de basis, kreeg wel geel en werd later gewisseld. Maar Kudus, die zullen eieren voor hun geld hebben gekozen en misschien wel afspraken hebben gemaakt over de winterstop. Want dan gaat het spel weer meteen op de wagen. Overigens, we hebben het nog niet over Cambuur gehad. Die hadden ook een nieuwe jongen. Felix Mbimbi, een Zwitsers-Congolese jongen die bij Young Boys vandaan komt. Maar ook hij, nieuwe jongen, kon geen dadendrang brengen. Net als Daniel van Kaam, die van FC Groningen is gekomen. Ik denk dat Henk de Jong best wel deze wedstrijd had ingecalculeerd als een verlieswedstrijd. Want 9-0 vorig jaar en nu 4-0. Nou, kun je ook zeggen, dat is 5 doelpunten beter. Precies. Hoe dan ook zullen zij zometeen mogen beginnen aan de terugreis naar Leeuwarden. Heel veel dank, Andy Houtkamp. Ajax won dus met 4-0 van Cambuur. Snel terug naar Enschede, Frank Wielaert. Want 2-0 voor Twente geworden. Vrije trap, midden voor de goal. Een metertje of nou wat zal het zijn geweest. 35 voor de goal van PSV. De bal wordt ingebracht richting de tweede paal. Rots is degene die hem voorkopt. Sangaré denkt hem weg te koppen. En zo PSV uit de problemen te werken. Maar hij kopt hem recht voor de voeten van Tjerny. Die twijfelt geen moment in. Die volleyt die bal echt snoeihard in de goal van PSV. Geen houden aan voor Benitez. En dus leidt Twente dat PSV volledig overklast in deze eerste fase van de wedstrijd. En nu zijn ze er alweer in het strafschopgebied met Solis. Zijn schot wordt er nog uitgehaald door Gakpo die daar helemaal komt mee verdedigen. Maar Twente is de baas. Twente voetbalt op de helft van PSV. En PSV komt er nauwelijks vanaf. Twente leidt dus volkomen terecht met 2-0. Twee goals van Tjerny. Die heeft er nu al 4 gemaakt. Deze competitie, overigens bij de eerste goal, was Smal de aangever. Ook niet voor het eerst, al de derde assist van hem dit seizoen. Hij is ook lekker in vorm, de linksback van FC Twente. En nu dus Twente gewoon uitstekend tegen PSV. Dat een beetje hulpeloos oogt. Want ze komen niet of nauwelijks aan de bal. En als ze de bal hebben, zijn ze hem heel snel weer kwijt. Ook nu, als Benitez de bal lang trapt, is hij in eerste instantie weer voor PSV. En als Sangaré denkt, ik heb hem, dan is hij toch voor Tierney. En komt Twente er weer aan over de linkerkant met heel veel ruimte. Gijs Smal, nou, dan moet je even opletten, want die heeft zo weer een fantastische paas in huis. Kijken of er genoeg van Twente mee zijn. Die zijn een rots, schiet tegen Ramaljo op. Anders had hij weer zomaar op doel geweest. Dit was weer een hele grote kans. En weer Prupper die nu Xavi Simons vastpakt. En deze keer ontsnapt hij niet aan geel. Volkomen terecht. En hij heeft mazzel dat hij de eerste keer geen geel kreeg. Toen hij exact hetzelfde deed. Namelijk zich ook vergrijpen aan Xavi Simons. Toen kreeg hij geen geel. Dan was dit zijn tweede geweest. Maar dan had hij dit ongetwijfeld niet gedaan. Nu kon het nog een keer. En nu is zijn beurt voorbij. Gele kaart voor Robin Prupper. En 2-0 voor Twente tegen PSV. Verstappen crosses the line. It's working enough to put Verstappen on pole. And listen to that roar. I think that's it, mate. Second year in a row, pole position. Simply lovely, mate. Ja, het is hem toch weer gelukt. Max Verstappen start morgen op pole position tijdens de Grand Prix van zijn Zandvoort. Onder luid gejuich van het Nederlands publiek noteerde de Red Bull-coureur de snelste tijd in de kwalificatie vanmiddag. Verstappen kon dus de eerste training van gisteren niet afmaken. Hij had toen autopech en tijdens de tweede training werd hij slechts achtste. Maar ondanks dat perste hij er vandaag het snelste rondje uit. En dus is teambaas Christian Horner zeer tevreden. Great recovery by Max, you know, to get that pole position. Huge pressure on that last run. Charles had put a hell of a time. Yeah, he delivered a lap 200ths of a second quicker. So, you know, important pole position. He managed to save a set of tires as well. So, great to be starting on the pole for tomorrow's race. We praten erover na met Louis Dekker. Voor ons al het hele weekend op Zandvoort. Goedenavond, Louis. Goedenavond. Ja, Louis, wat een comeback van Red Bull. Hè? Want ik kan me toch voorstellen dat de monteurs na de pech van gisteren een hele zware nacht hebben gehad. Ja, in ieder geval een zware avond. En je mag in de Formule 1 niet meer de hele nacht doorwerken. Dus de druk stond er volop. Het ging ook echt niet goed gisteren. Er was niks gespeeld. Die pech was er natuurlijk met de versnellingsbak. Maar los daarvan verlies je een uur waarin je de auto wil afstellen. Daar is Verstappen beter in dan zijn teamgenoot Perez. Dus daar heeft het hele team dan last van. En de echte winnaars van vandaag hebben vannacht niet eens op het circuit gewerkt. En gisteravond ook niet, maar gewoon op het hoofdkwartier in Milton Keynes, waar gesimuleerd wordt. En waar duidelijk was dat de simulatie van de afgelopen week ook niet klopte. Want ze waren gewoon echt nog de weg kwijt. Ze waren zoekende en ze hebben binnen een nacht hebben ze alles rechtgezet. Puntjes op de i en ineens kan het dan wel. Hoe dan ook kreeg hij het echt niet cadeau ook vanmiddag, hè, Verstappen. Want hij had flinke concurrentie van Leclerc met name. Die deed het toch verrassend goed ook. Ja, maar dat is op zich geen verrassing op zaterdag. Want Ferrari is ijzersterk in de kwalificatie als het om één rondje gaat. En dan is Leclerc de beste van de twee. Sainz start morgen als derde. Leclerc doorgaans net iets sneller. Maar Ferrari heeft het zo vaak verknald. Ook een paar keer pech gehad, maar ook gewoon heel vaak zelf verknald op de zondag. Dat we bijna vergeten dat ze op zaterdag eigenlijk het hele seizoen aan het heersen waren. En 21.000ste, ik hoef het niet eens uit te leggen. Het is helemaal niets. Nee. En het is ook een prachtig script voor morgen. Want dat betekent gewoon dat Verstappen weliswaar in een zetel zit. Maar wel met twee Ferraris erachter die hem onder druk kunnen gaan zetten. En dat zal gebeuren. En waarschijnlijk al meteen in de eerste bocht. Want iedereen heeft het hier over Tarzan. De naam van bocht 1. Ja, komen we zo nog even over te spreken, Louis. Want er was ook nog een incident, vervelend incident tijdens de kwalificatie vanmiddag. Werd even onderbroken door een fakkel op de baan. Hoe is daar vervolgens op gereageerd daar bij jou? Ja, ik noemde het aanvankelijk op de radio ook een fakkel. Het blijkt een rookpot of een rookbom, of hoe je het ook wil. Het maakt ook niet uit wat het is. Het is iemand die iets gooit wat rookt en wat fikt. En dan denk je, hoe haal je het in je hoofd? Alle coureurs hebben er ook heel fel op gereageerd. Want je wil niet weten wat er gebeurt als je daar met je auto overheen rijdt. Of probeert te ontwijken en daardoor in de knoei komt. Hoe is er op gereageerd? Ja, met afschuw. Iedereen veroordeelt het. En het beste nieuws van vandaag in dat opzicht is toch wel dat de dader, we weten inmiddels zeker dat het een man is. De dader is heel snel opgepakt en afgevoerd. En één ding is zeker, we hebben morgen in plaats van 105.000 bezoekers er waarschijnlijk 104.999. Want die komt niet meer terug. Dat is duidelijk. Hoe ging het overigens verder vandaag, Louis, met die ruim 100.000 mensen weer op het circuit? Hoe was de sfeer in Zandvoort? Dat hangt er natuurlijk heel erg vanaf op welke plek je bent. Dus ik kan nooit vanuit de helikopter bij wijze van spreken vertellen dat het overal vlekkeloos ging. Maar ik heb heel weinig gehoord over ontevredenheid, incidenten, heel weinig. Natuurlijk zijn er wat mensen die op de fiets wilden komen en die omgeleid werden omdat ze een verkeerde ingang wilden hebben of wat dan ook. Het zijn zulke kleine dingetjes. Het gaat zo vlekkeloos tot nu toe en dat is toch wel verrassend. Want vergeet niet, vorig jaar ging het heel goed hier. Mm-hmm. Maar had de organisatie nog de mazzel dat er maar 70.000 mensen naar binnen mochten. Nu zijn er meer dan 100.000. Dat is een hele andere logistieke operatie. Maar ik kan wel heel voorbarig constateren dat die organisatie hier staat als een huis. Ja, loopt allemaal vlekkeloos dus tot nu toe. Dan nog even over morgen. Je refereerde al even aan de Tarzanbocht. Daar moeten we allemaal op gaan letten. Verstappen staat met die pole position natuurlijk wel op een ideale uitgangspositie. Wat is jouw gevoel, Louis? Hij verkeert natuurlijk in een fantastische vorm. Kan iemand hem nog in de problemen brengen morgen? Ja, dat kan wel. Maar het is net hoe ze door die eerste bocht heen komen. En de eerste ronde wordt echt alles bepalend. Het is hier lastig inhalen. Maar goed, inhalen kan wel als je Verstappen heet. Iedereen die de laatste twee races heeft gezien, weet dat als het moet, dan komt hij wel naar voren. Maar dezelfde Verstappen zei hier donderdag ook. Maakt mij niet uit of je hier kunt inhalen of niet. Ik wil gewoon vanaf plek 1 starten. Nou, dat is hem gelukt. En de Ferraris weten dat ze in de aanval moeten. Niet alleen hier, maar ook om het seizoen nog te redden. Want de voorsprong in het WK van Verstappen is natuurlijk astronomisch. Dus Ferrari moet aanvallen. Maar het vervelende voor Ferrari is, ze moeten ook verdedigen. Want Hamilton staat er kort achter in de Mercedes. Russell in de andere Mercedes zit er vlak achter. Perez op de vijfde plek. We hebben hier 6 coureurs, 6 auto's, 3 teams die in snelheid echt aan elkaar gewaagd zijn. En dan hoeft er maar 1 ding te gebeuren. Een stuurfoutje, een remfoutje, een incident, een safety car. En het hele veld gaat overhoop. En dan kan het zo gebeuren dat je van de 6e naar de eerste plek schiet. Als je George Russell heet. Maar de kaarten voor Verstappen zijn ontzettend goed. En 1 ding kon wel eens cruciaal zijn. En het kwam bijna hooghartig, zelfverzekerd, bijna arrogant over. Hij heeft in de eerste 2 kwalificatiesessies maar 1 tijd neergezet in plaats van de gebruikelijke 2. Wat is het gevolg daarvan? Hij heeft banden gespaard. Hij heeft gewoon nog verse banden over. En die kunnen morgen ineens bij extra pitstops een enorme rol gaan spelen. We gaan het zien. Morgen dus al het spektakel bij jou daar in Zandvoort, Louis. Veel plezier morgen en we zullen jou morgen ook zeker weer terug horen op deze zender. Dankjewel voor nu. Snel terug naar Enschede, waar Twente aan een geweldige eerste helft bezig is. Frank Wielaert. Een ongelooflijk goede eerste helft. Ja, 34e minuut, 2-0 voor Twente tegen PSV. Nou, dat nog net niet helemaal tureluurs gevoetbald is, maar het begint er wel sterk op te lijken. Ze hebben in ieder geval 1 hele serieuze kans gehad. Nou ja, eigenlijk 2 heel kort achter elkaar. Heel even waren ze er ineens door een misverstandje bij Twente op het middenveld. En toen liep PSV met 4 tegen 2 verdedigers van Twente ineens helemaal door. Bal kwam bij Gakpo en normaal gesproken denk je dan, die gaat dan richting keeper en maakt in ieder geval een doelpunt. Maar bij Twente staat Oenerstal op doel. En die redden even deze 1 tegen 1 situatie. En ook de eerstvolgende actie. Daarna een kopbal van Obispo. Want die bal ging uiteindelijk achter. En dus kon Obispo daarna een hoekschop proberen in te koppen. Maar op de doellijn was ook daar Oenerstal de baas. En die houdt dus vooralsnog de 0. En ja, het is een beetje een wijdverspreid misverstand dat PSV ooit Oenerstal verkocht heeft aan FC Twente en dat daar Drommel ook bij betrokken is geweest. Ja, dat is allemaal wel waar. Maar Oenerstal wilde zelf heel graag weg bij PSV destijds. En wilde heel graag naar Twente, want die heeft hier in de huis in de buurt toen een huis laten bouwen. Dat was allemaal al bezig, dus hij had dit allemaal al in zijn hoofd. Ze hebben hem dus niet weggedaan. Hij wilde zelf graag weg. Maar goed, hier hebben ze er heel veel plezier van. En in PSV inmiddels nog meer buikpijn dan ze al hadden. Want Oenerstal is gewoon een prima keeper. En hij wordt, denk ik, ook steeds langzaam steeds een stukje beter. En Twente is ook een stukje beter dan PSV tot nu toe in deze wedstrijd. Je hoort het ook en je ziet het ook terug in dit stadion dat goed gevuld is. De Grolsvesten, natuurlijk heel veel Twente-fans die deze wedstrijd komen kijken. Maar ook het uitvak zit bomvol met PSV-fans die in het begin heel luidruchtig waren. Maar inmiddels een toontje lager zingen met die 2-0 achterstand. Overigens in het begin van de wedstrijd, nog voor we begonnen waren, vanaf vak P, dat is het Twente-vak dat je heel luidruchtig hoort, ook nu. Daar kwam de nodige rookbommen vandaan in het rood. Dus dat leek een sfeeractie totdat er uiteindelijk ook iets ontplofte. En aan de andere kant hebben ze een net bij het uitvak hangen. Dat hebben ze gedaan sinds Fiorentina. Die gooide bij hun wedstrijd hier, Europese wedstrijd, vanuit dat uitvak. Toen een bom in het vak daaronder, die ze niet zagen aankomen. Dat was nogal een bom. Dus ja, dat was niet zo heel fijn. Sindsdien hangt daar een net en die hebben de PSV-fans weggehaald. Want het net had nogal veel ruimte. Die hebben ze inmiddels helemaal naar achteren getrokken. Nou heb je met de PSV-fans in ieder geval fans die waarschijnlijk geen bommen naar beneden gooien. Want die kunnen nog wel een beetje nadenken. Althans de meeste. Tot nu toe gaat het goed. Maar het is wel gek dat het allemaal toch maar weer gebeurt. Intussen is Twente de hele tijd op de helft van PSV aan het voetballen. Nu heeft PSV even de bal. Maar moeten ze nog op de helft van Twente zien te komen. Dat is voorwaar geen sinecure in deze wedstrijd. 37e minuut. 2-0 voor Twente. De Emotions waren dat met Best of My Love. Ja, we gaan terug naar 22:50 Amerikaanse tijd gisteravond. Serena Williams heeft net haar racket in haar tas gestopt als Tina Turner met Simply the Best wordt ingestart in een kolkend Arthur Ashe Stadium verloor de Amerikaanse superster in de derde ronde van de US Open van Alja Tomjanovic. En na haar partij werd er afscheid genomen van Williams, die het vrouwentennis jarenlang domineerde. Marcelle Mesker, goedenavond. Goedenavond. Ja, Williams hintte 3 weken geleden al op haar tennispensioen. Maar ja, iedereen vraagt zich nu natuurlijk wel af, was dit ook echt haar allerlaatste wedstrijd, denk je? Nou, ik denk het wel. Ik ben er eigenlijk wel zeker van. Want een beter afscheid dan vannacht, zoals zij gespeeld heeft, en zij uiteindelijk in een fantastische partij, hoogstaand niveau, voor 24.000 New Yorkers. Ja, hoe ze daar die wedstrijd heeft gespeeld. Ja, een beter afscheid kan je toch niet krijgen. Misschien dat ze ooit nog een keer een dubbeltje speelt met zus Venus. Dat sluit ik niet uit. Maar dit is in het enkelspel toch echt wel haar afscheid, hoor. Want mooier dan dit. Ik zei het al, 24.000 op de tribune. Maar op het park liepen nog eens meer dan 72.000 fans rond. Allemaal probeerden ze een glimp via videoschermen of ja, in de verte van Serena op te doen. En ja, dat is ook meteen een toeschouwersrecord. Ze heeft echt dit evenement helemaal owned, zeggen ze dat. Het was van haar. Maar wat een afscheid was het. Nou, en ze was ook heel emotioneel, hè, na afloop. Speech. Ja, haar moeder, haar vader, haar zus betrok ze ook heel erg bij haar verhaal. Je voelde aan alles dat hier echt wel even een einde aan een gigantisch tennistijdperk komt, hè? Ja, absoluut. Nou ja, zij was niet de enige die emotioneel was. Op de tribunes, journalisten. Ja, ik zelf ook. Als je haar dan daar zo ziet huilen. Ja, ik vraag me altijd af, mensen op de tribune bij voetbal die zitten te snikken als hun team verliest of wint. Spelers liggen op hun knieën te huilen. Ja, ik heb dat dus bij dit soort momenten met tennis. Want het is wat. En zeker, ja, als je het dan over familie gaat hebben, hè, als speler. Haar vader, daddy, hè, you're watching. Hè, want hij is het laatste 10 jaar al niet meer bij. Mm-hmm. Gezondheidsproblemen. Haar moeder, ja, die hebben het natuurlijk allemaal voor elkaar gekregen. Hè, vanuit de ghetto's in Los Angeles. Hè, the American dream. Hè, van yes, you can. Dat is bewaarheid geworden. Dus ja, ontzettend emotioneel. En die speech, maar ook prachtig om te zien. Een grootheid. Ik zag op de scoreborden ook hoe er the greatest of all time stond. De Amerikanen kunnen dat natuurlijk ook wel even de nodige en belangrijke lading geven op zo'n moment. Hoe dan ook was dit natuurlijk echt een enorme tennisgrootheid. En op de persconferentie werd haar gevraagd hoe ze zelf herinnerd wil worden. I mean, there's so many things, you know, to be remembered by. You know, like the fight. I'm such a fighter. I really brought something and bring something to tennis. You know, just the different look, the fist pumps, like the just crazy intensity. Like, I think that, you know, that's obviously the passion, I think, is a really good word. I could go on and on, but I just honestly am so grateful that that I had this moment and that I'm Serena. Het is dankbaar dat ze Serena was. Ik was een vechter, zegt ze, een doorzetter. En ik bracht veel intensiteit en passie. En na afloop hebben meerdere sporticonen Williams ook bedankt op sociale media. Serena LeBron hier. Wow, where do I start? First of all, I can start by just saying congratulations to you. To an unbelievable career. You're a GOAT. I mean, what you've done for the sport. Of tennis, what you've done for women, and what you've done for just the category of sport, period. Ja, en dat filmpje van basketballer LeBron James, Marcella, gaat nog 1,5 minuut door, hè? Wat voor reacties heb jij verder nog gezien op haar afscheid? Nou, heb je even, zou ik zeggen. Het barst natuurlijk van de reacties. Natuurlijk van haar collega's. Maar ook mensen als Nadal, Federer, Halep. Haar collega's tegen wie ze heeft gespeeld. Maar natuurlijk ook iemand als Tiger Woods. Die in de tweede ronde, toen ze van de nummer 2 van de wereld won, in haar box zat. Hè. En hij zegt ook letterlijk, je bent allergrootste op, maar ook naast de banen. Tiger Woods, die natuurlijk zelf als mens ook wel met zijn celebrity status de nodige problemen heeft gehad. Hè. En dat vind ik zo knap aan Serena Williams. Ze is als mens zo waardig gebleven. Hè. Als icoon, als rijkste sportvrouw ter wereld. Op een voetstuk geplaatst. Game changer, hè, met haar power tennis. Rolmodel voor alle kleine zwarte meisjes in Amerika, in de hele wereld. En dat ze toch redelijk normaal is gebleven. Ze heeft een gezin, ze heeft een lieve echtgenoot, ze heeft een dochter. Michelle Obama, die schrijft, ja, you're my little sister. Zo ga je maar door. Fantastisch, alle lofzang op Serena Williams. En ja, meer dan terecht. Ja, mooi om even stil te staan bij haar prachtige tenniscarrière. Kom zo bij je terug, Marcella, want we gaan even naar de slotfase van de eerste helft bij Twente PSV. Frank Wielaert. Ja, daar staat Twente met 2-0 voor. Het is inmiddels extra tijd. Ik kijk even wie daar op de grond ligt. Ik denk dat het These is. Dat klopt. Inderdaad, op het moment dat PSV aan het aanvallen is, is hij letterlijk omvergeschoten. Dat gebeurt allemaal na een hoekschop. En hij wordt omvergekopt door Zerouki in dit geval. En bij PSV zijn ze naastig op zoek naar kansen. Ze hebben er wel een paar gehad hoor. Gakpo kreeg een hele grote. Maar vond Onderstal op zijn route. En de hoekschop daarna door Obispo aardig ingekopt. Maar wel recht op Onderstal af op de doellijn. En dus werd dat probleem uiteindelijk ook getackled. Deze staat inmiddels weer. We hebben nog zo'n botsing gehad. Maar dan veel harder tussen Prupper en Xavi Simons. En daar vrees je dan meteen voor Prupper. Die daar lag op een manier dat je denkt. Nou ja, die zal er wel een hersenschudding aan overhouden. En dat zou dan al nummer 3 zijn voor FC Twente in deze nog hele jonge competitie. Maar beide staan weer en spelen nog. Het zal wel kunnen, blijkbaar. Maar misschien moet je daar toch eens een keer, we zeggen dat eigenlijk al heel vaak, steeds vaker ook, naar dit soort botsingen. Als spelers dan zo lang kroggy op de grond liggen, misschien moet je dan het zekere voor het onzekere nemen. Maar eigenlijk gebeurt dat zelden of nooit op de Nederlandse voetbalvelden. Overtreding gemaakt door Hilgers. Andere centrale verdediger van FC Twente op diezelfde Xavi Simons. Die toch redelijk ongrijpbaar is. Ook voor die twee centrale verdedigers van Twente. Alleen hij wordt zo weinig aangespeeld en in stelling gebracht door zijn ploeggenoten tot nu toe. Deze vrije trap zou daar verandering in kunnen aanbrengen. 3 minuten extra tijd zouden we erbij krijgen. Maar daar hebben we dan alweer een minuutje, klein minuutje These op de grond zittend van gehad. En dus zal dat minuutje er ook nog wel bij gaan komen. Deze vrije trap midden voor de goal. Heel ver van de goal af. Getrapt door Gakpo. Volledige misverstand met de mensen die in de laatste lijn van Twente staan van PSV. Want hij trapt die bal bijna bij de hoekvlag over de achterlijn. En dan kan Oenerstallers op zijn gemakje een doeltrap gaan nemen. In de extra tijd van deze eerste helft dus. Waarin Twente als een wervelwind werkelijk over het veld ging. En ze bij PSV niet wisten waar ze het moesten zoeken bij Vlagen. En aanvallend er niet of nauwelijks aan te pas zijn gekomen. En ze mogen blij zijn dat het maar 2-0 is. Want het had gerust 3-0 kunnen zijn. En dat is niet overdreven. Op geen enkele manier. Het blijft bij 3 minuten extra tijd. Amper 3 minuten extra tijd in deze eerste helft. En die van Twente gaan lachend, tevreden en low-fivend naar de kleedkamer. En die van PSV die zullen moeten worden bijgepraat. Ruud van Nistelrooy, wat heb je in huis als coach als het even niet gaat zoals het bij PSV tot nu toe wel altijd heel gemakkelijk ging in deze competitie. Want vandaag tegen Twente is dat helemaal niet zo. Ruststand 2-0 voor de thuisploeg. Zo, nee, wat een chagrijnig gezicht bij de Eindhovenaren met deze ruststand. Marcella Mesker, ik praat nog even door met jou. Ja, we hadden Serena Williams al even op een prachtig voetstuk gezet zojuist, hè? Kunnen we gerust zeggen. Zeker. Tegelijkertijd is iedereen altijd fan van haar geweest. Want ze heeft toch ook wel behoorlijk kritiek gekregen op verschillende momenten in haar carrière? Ja, nou laten we bij het begin beginnen. Twee jonge zwarte meisjes die plotseling met die hele dominante vader Richard in de tennis scene verschijnen. Tennis is natuurlijk toch een overwegend witte sport. Zeker ook in Amerika. En ja, dat was natuurlijk toch allemaal een beetje anders dan anders. Maar ook hun houding, gedreven door vader Richard. Mm-hmm. Want die is natuurlijk heel vaak met racisme te maken. Dus die zei, jullie zeggen niks tegen de media. Je bemoeit je niet met je tegenstanders. Zij zijn de vijand. Hè? En wij vechten tot we erbij neervallen. En dat was hun houding. Misschien wel de eerste 7-8 jaar van hun carrière. Dus niemand mocht ze eigenlijk graag. Hun collega's niet. Ze waren ook niet leuk in de pers. Maar wat een ontwikkeling heeft Serena als volwassen vrouw gemaakt toen ze een keer loskwam van die vader. He, als mens een enorme metamorfose. Ze heeft echt ook die voortrekkersrol, rolmodel zijn, die heeft ze opgepakt. Ze is gaan spelen met een missie. Een missie om vrouwen in deze wereld, om vooral vrouwen van kleur te helpen. Goede dingen te doen. En ja, wat dat betreft wordt ze dus nu op handen gedragen. Ja. En natuurlijk zijn er momenten geweest, hè, weet je nog, tegen Osaka en tegen Andreescu. Ja. Momenten dat ze aan de stok kreeg met de scheidsrechter. Oké, dat heeft iedereen. Maar toch als mens is zij eigenlijk geweldig met beide benen op de baan en ook naast de baan blijven staan. Dus ja. Serena's Last Dance was echt prachtig. Nou, toch mooi om er inderdaad op deze manier even bij stil te staan. Maar laten we even gewoon naar de US Open van vandaag gaan, Marcella. Rafael Nadal speelt vannacht weer. En ik ben wel benieuwd hoe het met hem is eigenlijk. Want heel bijzonder incident, hè, in de vorige ronde. Kreeg ineens een racket in zijn gezicht. Werd behandeld ook aan zijn neus. Is hij daar zonder kleerscheuren grotendeels weer uitgekomen? Jawel, dikke pleister op de neus. Het was trouwens zijn eigen racket dat de grond raakte. En toen sprong het keihard omhoog in zijn gezicht. Even heel pijnlijk. Nou, oké, niks aan de hand. Maar wat natuurlijk interessanter is, hoe is met die buikspier waarmee hij de halve finale van Wimbledon moest opgeven. Hij heeft nauwelijks gespeeld. 1 wedstrijdje, die verloor hij. Hij heeft een hoogzwangere vrouw. En het medisch dossier is uitgelekt van een ziekenhuis in Mallorca. En daarin blijkt dat het gelukkig goed gaat met haar en met de baby, maar dat zijn vrouw met 31 weken zwangerschap wel nog in het ziekenhuis moet blijven. Is natuurlijk allemaal niet zo fijn wat er speelt op de achtergrond. Daarbij komt de tweede ronde, heeft hij gewonnen, 4 sets van de Italiaan Fognini. Stond 6-2, 4-2 achter. Zijn slechtste start ooit, zei hij zelf. Nou, misschien wel zijn slechtste wedstrijd ooit. Want het was niet best wat hij tot nu toe heeft laten zien. En ja, dan vraag je je af hoe dat dan vannacht gaat. Nou speelt hij tegen Richard Gasquet, tegen wie hij 17 keer heeft gespeeld en 17 keer heeft gewonnen. Ja. Ook al in de nadagen, 36 jaar. Dus ja, dat zal wel in orde komen. Maar topvorm heeft hij absoluut nog niet. En dat moet natuurlijk wel als hij hier zijn 23e Grand Slam wil winnen en mogelijk ook weer die eerste positie op de ranglijst wil gaan pakken. Want hij is nu 2 en Medvedev nog steeds op 1. We gaan het zien. Nadal tegen Gasquet dus komende nacht. Marcella Mesker, ontzettend bedankt voor deze uitleg. Is it the look in your eyes, or is it this dancing cue? something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go! Ein Tor wie ein Kunstwerk. Ja, we gaan eens even over de grens kijken op buitenlands voetbalgebied. Bondscoach Louis van Gaal heeft in zijn voorlopige selectie van het Nederlands elftal namelijk plek gemaakt voor Pascal Struijk en Jeremy Frimpong. Twee Nederlanders die nog nooit actief waren in de Eredivisie, maar nu wel furoren maken in het buitenland. Of ze dat ook kunnen nu de schijnwerpers op hen worden gericht, dat weet onze collega Maarten van der Hoven. Hij houdt het buitenlands voetbal vandaag in de gaten. Goedenavond, Maarten. Goedenavond, Tim. Ja, wie zijn deze jongens eigenlijk? Want ik denk niet dat elke Nederlandse voetbalkenner precies weet wie Pascal Struijk is, als we eens met hem beginnen. Ja, nee, dat zal ik ze ook niet kwalijk nemen. Pascal Struijk is een jongen van 23, heeft ook nooit in Nederland gevoetbald. Speelde wel bij ADO in de jeugd en bij Ajax heel kort. Is toen naar Engeland vertrokken, naar Leeds in 2018. Dat speelde toen trouwens op het tweede niveau. Hij is met Leeds kampioen geworden en speelt nu in de Premier League. En speelt daar eigenlijk elke week gewoon in de basis. Het is een linker verdediger. Hij speelt daar echt een beetje linksback. Een beetje op de manier waarop Blind eigenlijk bij Oranje speelt. Als hij linksback speelt. Dus vrij hoog komt hij op. Hij geeft voorzetten. Nou, echt wel goed vergelijkbaar. Ja. En hij is een jongen die zowel een Nederlands als een Belgisch paspoort heeft. En dat zal er misschien ook wel mee te maken hebben. Want in België, er zijn alle centrale verdedigers van het nationale elftal zo ongeveer 45. 48 inmiddels volgens mij. Dus die zouden me ook graag willen hebben. Maar hij wil zelf graag naar Oranje. Ja, nou, misschien dat Van Gaal wel denkt, Blind is ook niet meer de jongste. Nee. Laat ik hem maar... Engelse media hebben enorm moeite met zijn achternaam. Struijk. Wordt, Struijk. Ja, precies. Ja, nou ja, wij zeggen gewoon gelukkig Struijk. Hè. Dat is dan wel makkelijk. Maar ja, wel een jongen die dus gewoon elke week speelt bij Leeds in Engeland. En Leeds staat gewoon in de middenmoot. Dus dat is echt wel knap. Leeds is ook de club trouwens van Luis Sinisterra van Feyenoord. Die daar deze zomer naartoe ging voor veel geld. En die Sinisterra, ja, die veroorzaakte vandaag nog wel een penalty trouwens. Maar dat maakte hij helemaal goed met het doelpunt. En dat is wel mooi, want hij maakte zijn basisdebuut in de League Cup. Beetje een bekertoernooitje wat niet zoveel voorstelt. Maar scoorde toen gelijk. Scoorde vorige week bij zijn basisdebuut in de Premier League ook gelijk. En scoorde vandaag weer. Ja, en als je dat in Engeland doet, Tim, jij weet het, je komt er vandaan. Dan zijn de fans natuurlijk gelijk verkocht. Heerlijk. Heb jij ook dronken Engels leren verstaan? Want ik hoor alleen maar From Colombia en Sinisterra. Maar ja, dat is dit is het nummertje van Shakira. Hè, ja, precies. Sinisterra is la la. En veel meer hoef je niet te kunnen hoor. Iets van Colombia. Kan je met 10 bier op ook nog zingen dit. Maar die is dus behoorlijk goed in goed geland daar. Ja, nou dat is altijd een lekker begin als aanvaller. Hè. Als je er een paar doelpunten in schiet, dan heb je het vertrouwen. Dan zijn de fans ook om. Heb je wat krediet? Ik ben benieuwd. Misschien dat hij het wel gaat maken daar. Interessant om te zien. Dan even naar Duitsland. Naar dus die andere debutant bij het Nederlands elftal in de voorselectie. Frimpong speelt bij Bayer Leverkusen. Heb je ook zo'n mooi liedje over hem meegenomen? Ja, lalala, Frimpong zou je dan moeten... Ja, ik heb het nog niet gehoord hoor. Ik weet het niet. Maar ik weet niet of hij een liedje heeft. Hij speelt dus bij Bayer Leverkusen. Ja, Frimpong is helemaal een apart verhaal. Want dat is een jongen van Ghanese ouders. Is in Amsterdam geboren. Maar op zijn 7e alweer naar Engeland vertrokken. Toen vervolgens via de voetbalschool van Manchester City bij Celtic beland. Vorig jaar naar Duitsland gegaan. Ja, breekt daar nu wel door. Speelt ook daar echt wel elke week in de basis. Hij is dan weer een rechtsback. Dus wat dat betreft heeft Van Gaal het goed in balans. En hij speelt dus bij Bayer Leverkusen. Een wedstrijd die voor Van Gaal sowieso interessant was vanmiddag. Want hij speelde tegen Freiburg. En daar speelt die keeper, Mark Vlekken. Ja. Freiburg won trouwens met 2-3. Dat is dan weer goed nieuws voor Mark Vlekken. Want die is daarmee de koploper geworden in Duitsland. Knap, ja, voor Freiburg. Ja, dat is niet de plek waar ze normaal eindigen, zou je zeggen. Maar vorig jaar ook al heel dicht bij Champions League voetbal en nu dus bovenaan. En sowieso is Louis van Gaal, denk ik, de komende maanden veel in Duitsland te vinden. Hè? Want er zijn daar behoorlijk wat Nederlands actief in de Bundesliga. Ja, stik daar van de Nederlands. Elke week komen ze hier voorbij. We kunnen ze niet allemaal opnoemen. Maar nou ja, sowieso zal die neem ik aan een paar keer naar Bayern München gaan kijken. Matthijs de Ligt lijkt het erop dat hij toch wel basisspeler is geworden daar. Want hij stond ook vandaag weer in de basis. Heeft die Hernandez uit de basis gespeeld. Nou ja, als die elke week speelt bij Bayern, dan is dat natuurlijk ook goed nieuws voor Oranje. Al moet ik wel zeggen, als hij vandaag was kijken... ik heb hem niet gezien van Gaal, maar als hij vandaag was kijken bij Bayern... had hij misschien ook even op een Nederlander bij de tegenstander kunnen letten. Union Berlin, want daar speelt er eentje. Becker has scored a wonderful goal for Union Berlin. Geraldo Becker having such a season so far. 5 goals already. It's his best ever Bundesliga season. And today has scored the opener against the recordmeister. Geraldo Becker. Ja. Nooit echt een hoogvlieger in de Eredivisie. Altijd bij clubs als ADO, Pek Zwolle en dat soort dingen. Maar hij is daar echt helemaal los. Hij geeft echt assist, doelpunten. Je hoort het al ja. 5 goals dit seizoen erin. En Union doet het ook hartstikke goed, hè? En Union doet het dankzij hem ook goed. Ja, en vandaag dus ook, want dankzij die goal van Becker... hij scoorde de eerste in de wedstrijd. Kwam Bayern niet verder dan een 1-1 gelijkspel. In 5 wedstrijden is Bayern nu al... 2 keer onderuit gegaan. Nou betekent het voor Duitsland ook weer eens dat die competitie een beetje spannend blijft. Ja, dus dat is inderdaad. Ook wel leuk. Hoe vaak zijn ze achter elkaar kampioen geworden? 10 keer of 11 keer geloof ik inmiddels al. Ja. Dus dat is echt bizar. En ik zei vorige week al tegen Tom van het Hek. Ik zei wij zeggen in Nederland de winterbanden moeten onder de kampioenskar. En daar zitten ze standaard eronder. Ja, want dat is altijd al ergens in, in februari. Ja, joh, is het al klaar, ja. Die Becker is dus helemaal opgeleefd bij dat Union Berlin. En dan is de vraag natuurlijk ook in Duitsland van hoe kan dat nou? Hoe komt dat nou? Nou, hij zegt zelf, het is gewoon een kwestie van hard trainen. Yesterday we trained on, I said it, on a free kick. Toen came at the second post. And today go in. I think everything what I shoot now, goes in. Alles wat ik schiet gaat erin. Nou, zo'n speler wil je er als je Van Gaal bent toch graag bij hebben, of niet? Zeker. Ja, leuk om te merken. Becker, dus ook al zijn 5e van het seizoen gemaakt. Maarten, dankjewel voor nu. Er gebeurde nog veel meer vandaag, dus we spreken jou straks later in deze uitzending nog verder over het buitenlands voetbal. Tot zometeen. Ajax won dus eerder vanavond met 4-0 van Cambuur. En Jeroen Guter blikt met de coach van Ajax, Alfred Schreuder, terug op deze overwinning. Nou, wat voor wedstrijd heb jij zitten kijken vandaag, Alfred? Ja, Cambuur die denk ik heel compact probeerde te verdedigen. Die er in het begin 1 of 2 keer redelijk uitkwam. En daarna denk ik was het wachten tot we scoorden. En toen we de eerste hadden gemaakt was die tweede natuurlijk wel fijn dat hij ook nog voor rust viel. En toen leek het wel een gewonnen wedstrijd. En ik denk dat, dat we geprobeerd hebben om meer goals te maken. Na de 4-0 vond ik dat we nog meer eigenlijk voor die 5e moesten gaan. Maar toen speelden we denk ik iets te rustig. Ik vond dat we op hoge tempo moesten spelen. Maar we hebben denk ik heel weinig weggegeven buiten in het begin de kans. Ja, dat mag je ook wel verwachten natuurlijk in zo'n wedstrijd. Vond tempo wel heel laag liggen de hele wedstrijd hoor. Stroperig voetbal. Eigenlijk zijn het juist die versnellingen die dan het verschil maken dat je er doorheen loopt. Ja, zeker. Dat hebben we ook in de rust aangegeven. Dat vaker kon. En ik vond dat we het na rust al een paar keer beter deden. Maar goed, als een ploeg zo verdedigend speelt... dan weet je dat het gewoon heel lastig is. Volgens mij stonden ze op een gegeven moment met 10 man voor de 16. Ja, dus dan weet je... dan moet je sneller van kant weer sneller via de zijkant. Die aanvallen komen eigenlijk volgens mij... dus was net voor rust, hadden we een geweldige aanval... die tweede paal niet binnen wordt gelopen. Dus goed. Zullen we vaker mee te maken krijgen. In hoeverre hebben de turbulente ontwikkelingen van de afgelopen week nog een rol gespeeld in de wedstrijd van vandaag? Want het is natuurlijk wel heel onrustig geweest op de club. Ja, ik denk dat je kan zien dat het weinig invloed heeft op de spelers. De spelers die doen prima hun ding. En het hoort ook een beetje bij in topsport, wat er nu bij de clubs gebeurt. En gebeurt denk ik niet alleen bij ons. Maar er wordt veel aan spelers getrokken. Maar ik vind dat de jongens hebben zich heel goed gefocust op hetgeen wat ze moesten doen. En dat is proberen de nul te houden en scoren. En hoe is het met jou? Want jij bent een paar keer behoorlijk chagrijnig geweest over de gang van zaken. Hoe sta je er nu bij? Nee, ik ben heel tevreden. Als ik kijk naar de selectie, ben ik heel tevreden. En dan denk ik dat we met z'n allen keihard gewerkt hebben om dit voor elkaar te krijgen. Ik heb mijn ding gezegd over de Anthony-transfer. Daar vond ik wat van, dat heb ik gedaan. En uiteindelijk moet je als trainer ook weer schakelen. En alle andere transfers, ja, dat hoort er dan een beetje bij. Dat het zoveel zijn geweest, dat hadden we ook niet gehoopt. Maar ja... als je kijkt per saldo wat de club heeft opgebracht financieel... en want je kijkt nu wat voor spelers we terug hebben... ja, dan is dat een hele kwaliteit goede selectie. Maar normaal gesproken heb je wel tijd nodig, zeker. En daarom ben ik blij dat we wel 5 gespeeld, 15 hebben. En dat je ziet dat iedereen kan wennen aan het Ajax-spel. Al dus Alfred Schreuder tegen Jeroen Guter. In de Grolsvesten zijn de spelers weer het veld opgekomen. En daar hadden we een hele verrassende ruststand tussen Twente en PSV. 2-0, gezien de eerste helft ook meer dan verdiend. Dus Frank Wielaert heeft Ruud van Nistelrooy ingegrepen in de rust. Niet qua spelers in ieder geval, want dezelfde elf weer terug het veld opgestuurd. Maar misschien heeft hij ze bijgepraat. Maar ik zie in de eerste anderhalve minuut van de tweede helft nog niet echt het verschil. Moet ik eerlijk zeggen, met de eerste helft. Dan Twente, ja, je moet toch weer de draad oppakken. Hè, van dat overal op het veld tegenstanders vastzetten. En ze overal zo onder druk zetten dat ze van gekkigheid niet meer weten waar ze naartoe moeten. En dan maar achteruit gaan, want dat is waar ze naar op zoek zijn. Nu is het Twente dat in de beginfase van de tweede helft even zich gegroepeerd terugtrekt richting de eigen helft. En PSV laat bouwen om eens te kijken wat ze daarvan kunnen bakken. En dan op de eigen helft de bal proberen te veroveren en omschakelen. Dat kan Twente ook behoorlijk goed. Maar nu moeten ze eerst PSV tegenhouden. Dat Til heeft aan de linkerkant van het veld en probeert daar vrij te komen. Dat lukt niet in eerste instantie, want Hilgers trapt de bal over de zijlijn in dat duel. PSV mag daardoor wel ingooien en de bal rondspelen rond de middenlijn. Ramaljo, een van die twee centrale verdedigers. Bal naar Teze, bal naar Sangaré. Zijn we aan de rechterkant beland bij Bakayoko. Bakayoko wil dan de bal terugleggen op Teze. Heeft te veel tijd nodig, dan zit er nog een voetje tussen. Aan die kant van Tsolis. En gaat de bal over de zijlijn. Kan PSV opnieuw gooien. Opnieuw Tsolis ertussen. Bal hoog richting de middenlijn. Daar wint Veerman het luchtduel. Daarna Sangaré. En dan is het Simons die de bal over de zijlijn plaatst. Achter twee nogal ijverige ploeggenoten langs. Die allebei, Bakayoko en Teze, hard naar voren hollen. Bijna naast, nou niet eens bijna, gewoon naast elkaar. En Xavi Simons legt de bal er dan net achter. Eigenlijk voor Teze, maar die was dus iets te hard doorgelopen. Twente kan ingooien. De linkerkant van het veld. Daar waar Smal staat. Smal die een hele goede seizoenstart kent bij FC Twente. Maar in deze wedstrijd heb ik eigenlijk nog geen slechte Twente-speler gezien. En als je dan kijkt bij PSV, ja, dan is dat eigenlijk recht het tegenovergestelde. Ik bedoel, het is allemaal niet zo heel beroerd. Maar Twente wervel waait, wervel wint echt helemaal voorbij PSV in die eerste helft. In de tweede helft moeten ze dat eigenlijk ook nog gaan doen. Bal bij de tweede paal van Gakpo. Maar die gaat voorbij aan Bakayoko. Dan kan Twente weer uitverdedigen. 49e minuut zitten we in. 2-0 voor Twente in de goalsvesten tegen PSV. Over een paar minuten begint op het kasteel Sparta tegen FC Volendam. Daar is voor ons Mark Kloostra. Goedenavond, Mark. Goedenavond. Mogen we dat een wedstrijd noemen tussen twee ploegen die moeten gaan vechten om degradatie? Kunnen we dat zo vroeg in het seizoen al een klein beetje concluderen? Nee, natuurlijk niet. Ja, je verwacht het wel op voorhand. Ik ben het helemaal met je eens, hoor. Maar ja, je weet maar nooit, hè. Er zijn wel eens gekkere dingen gebeurd met clubs die in één keer... Zoals vorig seizoen nog. Willem II stond na 5-6 wedstrijden tweede. En die vlogen eruit aan het eind van de rit. Dus ja, je kunt er nog niet zoveel van zeggen. Maar inderdaad, op voorhand zijn dit niet ploegen die we gaan zien in de play-offs om Europees voetbal of nog hoger. Maar ja, voorlopig hebben ze allebei 4 punten. En dan noemen ze het geloof ik een 6-puntenwedstrijd. Deze wedstrijd tussen Sparta en Volendam. Bij Sparta geboren Volendammer Mike Eerthuizen. 59 wedstrijden in het eerste in de basis voor Ouassar. Wegens privéomstandigheden. En verschuren voor Mijnans bij Volendam. Douiri en El Kadiri in de basis voor Dean James en Bilal Ulchik. Hoor je zo, Mark. Naar achter. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Je hoorde geluid van de massale demonstraties in Chili. Komt er een linkse grondwet in Chili? Zodra je een verblijfsvergunning hebt, dan heb je als vluchteling recht op gezinshereniging. Het recht op gezinshereniging en... Het is einfach zo dat die Indianer, die Amerikaanse ureinwoner, romantiseerd werden. Is Winnetou wel woke genoeg? Op NPO Radio 1. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 Middellandse Zeecruise op basis van vol pensioen en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Je kan data delen. Samen kun je mooie momenten delen. Met Vodafone Red Together deel je één grote databundel met je familie. Appen, chatten, gamen, streamen, swipen, liken. Voordelig uit één bundel. Ontdek alle voordelen van Red Together op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Ah, oké. Ken je onze autoverkoopservice al? Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. Zonder onderhandelingen en geheel vrijblijvend. ANWB verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe.

ANWB, hoe kan ik je helpen? Poeh, de klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaal los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Bij de VriendenLoterij? Bij de VriendenLoterij! Zijn er deze maand twee keer zoveel geldprijzen? En maakt u dubbel zoveel kans om te winnen? Tot wel 1 miljoen euro! Ga nu naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Ja, welkom terug bij Langs de Lijn met veel eredivisievoetbal vanavond. Waardoor er ook tijdens het nieuws van alles kan gebeuren. We gaan snel naar Twente PSV. Frank Wielaert. Klein uurtje onderweg en de aansluitingstreffer is gevallen. Guus Til kon hem nog net maken voordat hij werd gewisseld. Xavi Simons zette de bal hard voor. En Guus Til kreeg het net op tijd een beentje tegenaan om daarna te kunnen inschieten. Het ging niet heel overtuigend, maar de bal ging over de doellijn. En dus staat het 2-1 voor FC Twente tegen PSV. PSV doet weer mee in deze tweede helft. Ook begonnen inmiddels Sparta-Volendam. Mark Loonstra. Bijna 5 minuten geleden en bijna stond Volendam voor. Robert Muren was heel dichtbij de openingstreffer op aangeven van Van Michum. Maar de vingertoppen van Nick Olij bracht de redding voor Sparta. 0-0 nog. Later vanavond ook nog de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen Feyenoord. Daar trappen ze af om 9 uur. En er wordt weer op het hoogste niveau gehandbald in de Benelux. De Lions uit Sittard spelen tegen het Belgische Sporting Pelt. Richard van der Made. Ja, de 6 beste ploegen uit België en de 6 beste uit Nederland samen in de Benelux, het 7e seizoen. 12 ploegen dus totaal vanavond in Sittard. Het duel tussen Lions en Sporting Pelt. We zijn bijna 5 minuten onderweg en de Belgen staan voor met 2-1. Ja, Frank, PSV komt tot 2-1. Zijn ze een beetje wakker geschud ineens na een klein uur spelen? Nee, dat niet. Maar Twente kiest na de rust voor een andere tactiek dan voor rust. Toen was het de overrompelingstactiek overal op het veld. Als PSV dacht dat ze de bal hadden, dan stonden er meteen 1, 2 of soms zelfs 3 Twente-spelers om ze heen. Om die bal heel snel weer af te pakken. En nu kiest Twente voor gegroepeerd verdedigen overal op het veld. Dus wachten ze gewoon op wat PSV gaat doen. Ze geven PSV de bal, heet het dan. En PSV maakt daar dus gebruik van. Heeft inmiddels ook Anwar El Ghazi, nieuwe aanwinst van vlak voor het verstrijken van de transferperiode binnen de lijnen gebracht. Anwar El Ghazi komt van Aston Villa, speelde daar dit jaar niet of nauwelijks, vorig seizoen ook niet of nauwelijks en is terug op de Nederlandse velden voor het eerst sinds 22 januari 2017 toen hij voor Ajax uitkwam op bezoek bij FC Utrecht. Dat was toen zijn laatste wedstrijd en nu dus weer bij PSV om te kijken of ze wat voor elkaar kunnen krijgen. Twente heeft nu de bal via Van Wolfswinkel. Brenet pikt de bal op. En eigenlijk snoept Tjerny hem de bal van de voeten als hij denkt te kunnen doorlopen. Dat is niet zo. Bal buiten geweest als Gakpo denkt door te kunnen gaan. Maar inderdaad wordt daarvoor gevlacht. En denkt Twente nu ook door te kunnen gaan. Maar ze moeten echt gaan ingooien. Hilgers doet daarover een klein beetje verongelijkt. Maar er moet inderdaad ingegooid gaan worden. Dan krijgen we een momentje zometeen waarop Misicjan weer binnen de lijnen mag komen. Hij werd tegen Excelsior buiten de selectie gehouden. Omdat hij chagrijnig was over het feit dat hij voor de tweede keer op rij op de bank moest beginnen. Dat vond hij tegen Volendam al niks. Dat vond hij tegen Excelsior ook niks. En dat liet hij zo merken dat Ron Jans zei, weet je wat, ga jij maar lekker een dagje op de tribune of thuis zitten. Als je maar niet bij ons in de buurt bent, maar dat gaat zo meteen wel binnen de lijnen komen. Net als Brama trouwens bij FC Twente. Ondanks het feit dat Keule het allemaal best aardig doet en ook Tsolis best een goede eerste helft heeft gespeeld. Maar ja, je hebt wissels, die kun je dan ook gebruiken. En het is misschien nu ook wel even nodig voor FC Twente dat niet zo goed is als voorus tegen PSV. En PSV komt dus niet voor niets na een uur voetballen terug tot 2-1. Maar Kloostra, is Volendam een beetje bekomen van die 7-1 nederlaag tegen PSV afgelopen week? Nou, daar leek het wel op, maar nu ontsnappen ze 2 keer aan een achterstand. Redding van keeper Stankovic en dan is de bal nog steeds niet weg. 0-0 na 8 minuten. Volendam defensief in de problemen. Benemak kopt weg. El Kadiri nu en dan is er weer een beetje rust. voor Volendam. Wippertje van de Guzman naar de linkerkant van het veld, naar Van Krooi. Die staat daar oog in oog met Douiri. Zo'n beetje op de achterlijn, komt nu naar binnen richting eigen helft. Lage voorzet, door plat uitverdedigd tot over de zijlijn. Er was eerst een enorme kans voor Muren en een redding van Olij. Daarna weer een goede kans voor Volendam met Veerman die uit de draai schoot en de vuisten van opnieuw Olij vond. Maar daarna dus een enorme kans voor Lauritsen. 1-1 met keeper Stankovic. Na een koppaas, mag je het zo noemen, van Volendammer Eerthuizen. Die hem daarmee doorstuurde alleen op de keeper af. Maar de keeper was reddende engel voor Volendam in dit geval. In dat 1-1 duel. Het leverde een corner op en die werd bijna binnengekopt door Plat. Uiteindelijk dus gered opnieuw door Stankovic. Beide keepers met een hoofdrol. Twee goede reddingen van beide keepers gezien. En intussen is nu de vlag wel omhoog. Waarom hij net niet omhoog ging toen Lauritsen aan de bal kwam, dat is me echt een raadsel hoor. Want het leek een meter of 3-4 buitenspel. Ik heb het nog niet terug kunnen zien in een herhaling. Maar het leek echt op buitenspel. Maar goed, de vlag bleef laag. En het had zomaar de openingstreffer voor Sparta kunnen zijn. Die is er niet. Ook geen openingstreffer van Volendam. Hij had aan beide kanten kunnen vallen. Maar twee goede reddingen van de twee keepers voorkomen vooralsnog doelpunten in Rotterdam. De vrije trap is voor Sparta op de rand van de 16 meter. Voor Volendam moet ik zeggen. Stankovic trapt hem naar voren. Na 9,5 leuke minuut is het Sparta tegen Volendam. En nog altijd 0-0. Grote verwachtingen in Sittard, waar de handballers van de Lions, de regerend kampioen van de Benelink, natuurlijk willen proberen om die titel te prolongeren. Ze spelen vanavond tegen Sporting Pelt. Richard van der Made. Ja, Lions, de titelhouder inderdaad vorig seizoen in de Maaspoort en Den Bosch. Een zinderende finale tegen Achilles Bocholt. We zijn hier in de Stadsporthal in het centrum van Sittard. 7 minuten ruim onderweg. Het is 4-4. Er wordt veel gescoord. Lions heeft nu het balbezit. Weinig publiek hier in de hal. Heeft misschien ook wel met de zomer nog te maken. Warme omstandigheden. Dat ook Ivo Steins in het midden van de aanval, op middenopbouw. Dat is een nieuwe positie voor hem. Hij speelde altijd op de cirkel. Het is de broer van Luc Steins. De grote ster van het Nederlands mannenteam, het Nederlands handbal dat sowieso in de lift zit. Komende het nieuwe jaar moet ik zeggen, in januari het WK. Voor het eerst is het Nederlands mannenteam daar actief. En Luc Steins en Kai Smits, ja, dat zijn twee spelers die er een beetje bovenuit springen, het Nederlands team. En ze hebben allebei hun basis hier gelegd bij deze club Lions. Dat het wel moeilijk heeft met een straffe dekking aan de kant van Sporting Pelt. Een ploeg met heel veel ervaring. Met ook bijvoorbeeld Bartosz Konić, 37 jaar, speelde in de Nederlandse ploeg. Speelde ook in de Poolse ploeg. Opgegroeid in Waalwijk bij Tachos. En Tachos is een van de 12 nieuwe ploegen in de Benelink. Bartosz Konić verlegt het spel nu naar de rechterkant vanuit de hoek. Wordt er dan gescoord door Keulen. Die kennen ze hier ook wel in Sittard. Hij maakt het prima af. En zo is het 5-4 in het voordeel van Sporting Pelt. Bij Lions veel talent aan de selectie toegevoegd van Christophe Jouwerniek. Voor het derde seizoen is hij de coach van Lions. Jasper Ritsen, Jelte Hiemstra en Morris Kippers. Dat zijn de nieuwe spelers bij Lions. En Ivo Steins, hij dus vanaf de cirkel nu spelverdeler. En paast de bal naar de rechterkant, naar Itz Eusen. Die zo'n belangrijke rol speelde in de finale in de Maaspoort in Den Bosch. Toen Lions dus de Benelink won in maart vorig jaar. Was dat mooi afgerond nu. Rob Smeits, hij scoort vanaf de rechterhoek. En zo wordt er dus heel veel gescoord in de beginfase. Bijna 9,5 minuut hier op de klok. 5-5, dat is de tussenstand bij Lions Sporting Pelt. Lukt het FC Twente om PSV de eerste nederlaag van het seizoen te bezorgen? Frank Wielaert. Ik sluit het niet uit. 65 minuten gevoetbald en Twente staat met 2-1 voor tegen PSV. Het speelbeeld in de tweede helft dus anders, want Twente wacht nu op PSV. Nodigt ze bijna uit op eigen helft om te gaan voetballen, om dan te kunnen counteren. En Twente heeft zojuist uit een hoekschop een enorme kans gehad om de 3-1 te maken. De bal werd doorgekopt bij de eerste paal, kwam voor de voeten bij de tweede paal van Wout Brama net binnen de lijnen gekomen. En die twijfelde niet, schoot de bal in één keer met buitenkantje rechts richting verre hoek. Maar de bal schoof net voor langs de goal van Benitez. Die stond erbij, keek ernaar en tot zijn opluchting kon hij de bal daarna op de rand van zijn doelgebied leggen om een doeltrap te nemen. In plaats van dat hij richting de middencirkel moest voor weer een aftrap voor PSV. Dat ook niet echt tot heel veel kansen komt, maar wel een aantal keren heeft gewisseld inmiddels. Anwar El Ghazi had ik al gemeld. Vertessen is in de punt van de aanval gekomen en ook Thees is naar de kant gegaan voor hem en Wenen binnen de lijnen. En Guus Til is meteen na zijn goal naar de kant gehaald door Ruud van Nistelrooy. Die op die manier dus in één wisselbeurt meteen drie mensen inbrengt. En zo dus wel degelijk heeft ingegrepen in deze wedstrijd. Om te proberen om hem ook echt in handen te krijgen. Maar als het gaat over in handen krijgen, dan is het ook echt Twente dat het weggeeft. Althans, het initiatief weggeeft. Verder niet hoor. De wedstrijd is niet per se weggegeven. Het Solis speelt de bal iets te ver voor zich uit. Dat speelt ook wel mee bij FC Twente. Dingen die voor rust allemaal net wel goed vielen. Die allemaal net wel goed gaan. Die gaan nu allemaal wat minder goed. Het komt allemaal net niet lekker aan. Er zit steeds wel een voetje van PSV tussen. Dat is natuurlijk ook een verdienste van de Eindhovenaren. En daar komen ze weer over de linkerkant van het veld. Met Gakpo, balletje buitenkant rechts in de richting van Vertesse. Dan komt daar ineens Oenerstal heel ver zijn goal uit. Die dwingt Vertesse dan tot een snelle beslissing. En die beslist om te proberen die bal tussen de palen te schieten. Je dacht in eerste instantie, althans ik dacht in eerste instantie, niet zo heel goed van Oenerstal. Want voor hetzelfde geld staat er iemand klaar voor PSV om in te schieten. Dat is niet zo. Het is een hoekschop. Maar wij gaan even kijken bij Mark Klooster. 1-0 voor Sparta. Van Krooi is de juichende spits die het doelpunt maakt. 1-1 met keeper Stankovic. Maar de speler die het meest gefeliciteerd wordt heeft een blauw shirt aan bij Sparta en heet Nick Olij. Want hij is de man van de assist, de aangever. Hij redt op een slap schotje van El Kadiri en dan de enorm snelle uittrap. En die is precies in de loop van Vito van Krooi. Geen buitenspel. Bal op de buik aangenomen en dan langs keeper Stankovic getikt. Sparta komt na iets minder dan een kwartier spelen tegen Volendam op voorsprong 1-0. Doelpunt te maken Vito van Krooi, assist keeper Nicolai. Terug naar Twente PSV. Frank, je was aan het vertellen dat PSV dus nog steeds niet zoveel kansen weet te creëren. Nee, niet zo heel erg veel. Het is wel zo dat PSV heeft natuurlijk geen slechte ploeg. Kansen creëren is wel een dingetje in deze wedstrijd. Twente is er wel in geslaagd om PSV heel slecht te laten spelen voor rust. En nu slaagt PSV er niet in om goed genoeg te spelen tegen Twente. Om het ze echt heel erg moeilijk te maken. Door onder andere niet zo heel veel kansen te creëren. Daar komt Twente weer. Linkerkant van het veld. Solis! Onverwachts korte hoek proberen te schieten. Na een paasje van Smal. Misschien wat al te snel geschoten. Keulen is wat meer een aanvallende middenvelder geworden. Nu Brama binnen de lijn is gekomen. Die kwam namelijk binnen de lijnen voor Rots. En die speelde vandaag als nummer 10 bij FC Twente. Omdat Stijn er niet bij is. En omdat Flapper niet bij is. Allebei vanwege een hersenschudding opgelopen in de wedstrijd tegen Volendam. En een echte nummer 10 is er verder niet. Keulen is dat ook niet. De jongeling die bij PSV vandaan komt, nota bene Vertesse, probeert een aanloopje te nemen. Maar die verdediging van Twente, iedere keer op het juiste moment zetten ze er toch een voetje tussen. Als we bij PSV denken, nog één mannetje voorbij en dan kan ik zo doorlopen. Dat ene mannetje is dan steeds het probleem. Max nu voor PSV over de linkerkant van het veld. Gakpo probeert zijn tegenstander voorbij te komen. Dat is Brenet. Brenet laat het niet gebeuren. Twente kan de bal weer oppikken. In de 69ste minuut. 2-1 voor Twente tegen PSV. Een hele levendige openingsfase bij Sparta Volendam, waarbij Sparta net dus op 1-0 voorsprong kwam. Mark Kloosta. Ja, door het doelpunt van Verkrooi goed afgerond 1-1 met de keeper. Maar de lange trap van achteruit, die snelle doeltrap van Nicolai, die mocht er ook zijn hoor. Prachtige paas, precies in de loop. En daardoor 1-0 voor Sparta, dat de derde kans dus wel doeltreffend afrondt. En aan de overzijde twee keer Volendam heel dichtbij de openingstreffer. Kortom, we hebben ons in de eerste 16 minuten van deze wedstrijd alles behalve verveeld. Het ligt helemaal open aan beide kanten. Het gaat op en neer. Het is een hele leuke openingsfase bij Sparta-Volendam. Waarbij de thuisclub Sparta dus op voorsprong is gekomen tegen Volendam. Benemar eventjes de rust bewarend. Geeft de bal mee aan zijn aanvoerder Mirani. Mirani naar El Kadiri. Vanaf de linkerkant komt hij naar binnen met Namli in zijn rug. Ja, gaat een 1-2'tje aan met scheidsrechter De Graaf. Dat mag nou eenmaal niet. Wil de bal waarschijnlijk niet tegen de scheidsrechter opschieten. Maar dat doet hij wel. En dan moet de scheidsrechter een scheidsrechtersbal geven. Vroeger heette dat gewoon een stuiterbal. El Kadiri vraagt waarom gooi je die bal niet gewoon naar mij. En dus gaat De Graaf dat nu waarschijnlijk ook doen. Maar niet naar El Kadiri. Maar naar Benamar. 10 meter over de middenlijn. Volendam amper bekomen van de schrik tegen PSV. 7-1 verlies. Midweeks, dat is meer dan oeps. Hè. En nu een goede actie van Douiri. Binnendoor, buitenom. Nu nog een goede voorzet. Die komt bij de eerste paal. Daar is Nick Olij op zijn post. Naast twee goede reddingen en een assist is dit een makkelijke vangbal. Snelle spelervatting opnieuw. Uitgegooid nu snel naar Namli. Maar vooruit is er geen afspeelmogelijkheid. Dus geen snelle counter van Sparta zoals bij de 1-0. Wat de tussenstand is na 17 minuten. chanson à toi. Kleine Radio Tour de France vibe op de zaterdagavond. Dit was Libre van Angèle. Frank Wielaert, Twente PSV nadert toch langzaam een beetje de slotfase inmiddels. Nou, nog een goed kwartier hoor. Dus, toch wel. Ik denk alles bij elkaar. Nog wel een minuutje of 20 als we er extra tijd er nog bij gaan tellen zo meteen. Met alle wissels die we inmiddels gezien hebben. Vrije trap voor Twente genomen daar door Zerouki in de richting van Wolfswinkel was dat. En nu kan Twente door. Prupper is daar nog. Prupper. Die doordreunt, maar de bal uiteindelijk net niet meekrijgt. En dan verdedigt Twente uit door de bal over de zijlijn te schieten. Via Gijs Smal. En kan PSV dus gaan ingooien. Via Mwenen, halverwege de eigen helft, komt er een extra bal het veld in. Die door Sangaré weer daar buiten gewerkt wordt. En Mwenen gaat dan uiteindelijk toch wel gooien. Simons wil de bal wel hebben. Staat even alleen, maar Mwenen wil hem liever de bal niet geven. Doet het uiteindelijk toch. Xavi Simons omhaaltje in de richting van El Ghazi. Maar uiteindelijk zit Zerouki er dan tussen. Is Prupper geraakt en wordt El Ghazi vervolgens die trap. Nou, je zou bijna kunnen zeggen na in de richting van Zerouki. Als Zerouki al lang weg is, tackelt hij hem nog eventjes. Het is een soort van frustratie omdat het niet lukt wat hij eigenlijk zou willen dat hem lukte. El Ghazi voelt een arm in zijn nek van Prupper. Prupper blijft vervolgens liggen en die zegt van ja, hij slaat me. Dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Maakt ook een boel theater. Prupper daar op zo'n moment. Maar El Ghazi zijn reactie is niet helemaal de goede reactie. Ook niet tegen de goede persoon. Van Wolfswinkel krijgt zijn hoofd niet goed tegen de bal. Als die paas gegeven wordt door Smal richting het strafschopgebied van PSV. En zo lukt Twente. Omdat ze niet meer zo spelen als voorrust, denk ik. Omdat ze veel minder druk zetten. Omdat ze dus veel minder dominant zijn. Lukt er ook gewoon veel minder. Is het allemaal net niet. Ja, PSV. Nu ze eindelijk echt weerstand krijgen in de Eredivisie, is het ook niet echt helemaal. En het wonder Xavi Simons moet je ook gewoon even meetellen dat hij in de eerste vier wedstrijden tegen rechte rijtje clubs heeft gespeeld. En nu tegen FC Twente heeft hij toch knap lastig. Zo nu en dan glipt hij nog wel eens langs tegenstanders. Maar bij nummertje 2 of 3, als hij het dan blijft proberen, gaat het over het algemeen mis. Misitjan. Door Sangaré getackled. Niet voor het eerst. Hij laat weer zijn been hangen. Sangaré gaat er een gele kaart voor krijgen. En het is de tweede keer dat het Misian lukt om op die manier een gele kaart aan een tegenstander te geven. Hij laat zijn been gewoon. Ja, natuurlijk hangt dat been er ook. Maar hij laat zijn been ook hangen en denkt dan zo. Dankjewel. Vrije trap voor ons. Gele kaart voor de tegenstander. En wij hebben voorlopig weer even de bal. We staan met 2-1 voor. Dat helpt ook natuurlijk. Van Enschede gaan we naar Sittard. Waar Richard van der Maden kijkt naar de handballers van de Lions. Richard. Ja, 12-11. Spannend. Gaat gelijk op dus. Sporting Pelt nu in de aanval. En een verwoestend schot met zijn rechterarm. Dat kan hij wel. Bartosz Konyic, 37 jaar. Maar wat is hier nog steeds goed. Vanaf 9 meter omhoog komen. En die bal in de bovenhoek. En zo is het 12-12. Spelen we nog een minuut of 11 in de eerste helft. Aanval dan weer vanaf de linkerkant van Lions. Maar voorlangs geschoten. Ja, het is een snel spelletje. Van razendsnel omschakelen natuurlijk. En het lijkt wel ieder seizoen sneller te gaan. Dat handbal, een harde sport natuurlijk. Met heel veel contact. Lions dat Serge Heijnen kwijtraakte. Een rechterhoekspeler die hier jarenlang speelde. Pieter Strauven, een creatieve speler op de middenopbouw, is er ook niet meer bij. Luc Hoyting was jarenlang keeper. Vorig jaar keeperstrainer. En af en toe, als het heel belangrijk was, dan stond hij nog wel eens in het doel. Ook hij is gestopt. En ik zei al, een aantal talenten, jonge spelers, zijn ervoor teruggekomen bij Lions. Maar ik vind ze toch aardig spelen hoor. Snelle tegenaanval afgerond door Jasper Adams. Ook een ervaren speler. Ook onderdeel van de Nederlandse ploeg. Straks in januari gaat hij ongetwijfeld ook mee naar het WK. Nu weer de Belgen met Del Pire op middenopbouw. Wat een reus is dat ook. 2 meter, heel breed, speelt de bal een beetje met wat risico breed. Lions zit er bijna tussen, maar het loopt goed af. En dan een listig paasje naar de cirkel. En dan wordt het afgerond. En zo komt Lions dan weer 13-13. Gelijkmaker dus van Sporting Pelt. Daar gaat Ivo Steins met de individuele actie. Ja, die jongen die is sterk. Kan een man ook passeren. Doet dat. En zo is het weer 14-13. En staat Lions op voorsprong. Maar het antwoord komt ook alweer snel. Wat wordt er toch veel gescoord, zeg, in deze eerste helft. Het is de Nederlander Tommy Valken. Een van de 4 Nederlanders van Sporting Pelt. Hij maakt weer een gelijke stand. 14-14. Vlaanderen raakte de afgelopen dagen steeds meer in de ban van de rode trui van Remco Evenepoel. Hij is hard op weg om de Ronde van Spanje te winnen. Willen ze daar graag geloven? Maar, commentator Gio Lippens, goedenavond. Ja, goedenavond. Hij had niet zijn beste dag vandaag, Evenepoel. Nee, het was inderdaad de slechte dag die je kon verwachten. Iedere renner heeft trouwens wel eens een keer een mindere dag in een grote ronde. Maar van Evenepoel, daar werd van tevoren toch wel aan getwijfeld of hij 3 weken lang op scherp kon blijven en of hij inderdaad het niveau kon laten zien dat hij eigenlijk in de eerste 2 weken heeft getoond. Want hij was oppermachtig. Maar vandaag inderdaad liet hij voor het eerst wat barsjes zien. Hij verloor 52 seconden op Primoz Roglic. Roglic die op 4 kilometer van de streep uiteindelijk wegreed. En dat gaatje heel voorzichtig groter maakte. Het was niet eens een hele doldrieste aanval. En een halve kilometer verderop gingen ook Enric Mas en Miguel Angel Lopez vandoor bij Evenepoel. En toen pas kon je zien dat Evenepoel echt niet beter kon, want ook die mannen moest hij laten gaan. Het verstandige is wel dat hij eigen tempo is blijven rijden. En daardoor heeft hij die achterstand beperkt uiteindelijk tot 52 seconden. Roglic had trouwens nog bijna de overwinning in de etappe ook te pakken, want Richard Carapaz was de etappenwinnaar. Hè? Carapaz won 2 dagen geleden ook al een bergetappe. Was nu weer overgebleven uit een kopgroep. En uiteindelijk kwamen Lopez en Roglic 8 seconden tekort op die berg om uiteindelijk Carapaz in te lopen. Dus Roglic doet goede zaken. Laten we even luisteren, Gio, naar Evenepoel zelf. Hij reageerde meteen na afloop van de etappe. Ja, het was duidelijk niet mijn beste dag, maar ik denk dat ik al meer tijd heb genomen dan dat hij nu op mij doet. Dus geen reden om te panikeren. Het is ook mijn 2e dag na de val, dus geen reden om echt te panikeren. Ik had niet de beste benen, ik had wat stijve spieren. Dus het was een heel lastige start ook. Dus gewoon niet meer de beste benen op het einde. Is dat de verklaring, ook de val, de naweeën van de val? Het had niet te maken met de warmte, het tempo van het klimmen? Want dat leek mij niet anders dan de andere bergetappes, hè? Well, het was sowieso een lastige rit. Geen lange rit en toch heel veel hoogtemeters, vooral in het laatste deel. Dus het was, ik denk dat de beste renners konden wegrijden. En al bij al, ik los op 4 van de meet en uiteindelijk is het niet dat ik volledig parkeer. Ik moest gewoon eigen tempo rijden. Mas rijdt ook maar 20 seconden weg op mij, dus uiteindelijk is het niet heel slecht. Dat was Roglic gewoon beter dan de rest vandaag. Zei Remco Evenepoel tegen VRT-collega Christophe van der Goor. Evenepoel lijkt dus niet in paniek, maar hij heeft het ook over stijve spieren. Gio, verwacht je dat hij daar wel van kan herstellen? Want er komen nog een paar pittige etappes aan, hè? Ja, in principe wel. Kijk, die stijve spieren zijn volgens mij het grote probleem niet. Want dat is wel een beetje het typische verhaal natuurlijk altijd bij iemand die gevallen is. 2 dagen geleden, dan voel je die spieren. En dan weet je van ja, dit gaat eventjes niet helemaal lekker. Maar daar herstelt hij echt wel weer van. Nee, maar het vraagt me wel af van wat er de komende dagen gaat gebeuren. Want dat herstel van die stijve spieren is dus geen probleem. Maar dit is wel een tikkie. Hij reageert heel cool, hij reageert heel nuchtig. Moet hij natuurlijk ook als leider. Maar hij weet ook wel dat dit een voorteken kan zijn van wat er morgen met name gaat gebeuren en de komende weken. Want we hebben nog een volle week Vuelta. Ja, wat verwacht jij trouwens als we meteen naar morgen kijken, Gio? Dat Roglic weer een moment kan zoeken en misschien wel aangrijpen om dat gat met Evenepoel te overbruggen. Want we gaan behoorlijke hoogte in weer, hè, morgen. Ja, zeker. Dat gaat hij zeker proberen. Bij Jumbo-Visma zijn ze slim genoeg om te weten dat Evenepoel in ieder geval aangeschoten wil. Dus dat hij kwetsbaar is. En morgen krijgen we echt een serieuze klim. Hè. Dan gaan we naar de Sierra Nevada. En dan gaan we via een hele steil begin. Kwamen dan uiteindelijk, gaat het wel een beetje lekkerder lopen. Maar we komen boven de 2500 meter. En ja, er wordt vaak gezegd, hè, boven de 2000 meter gaan er andere factoren meetellen. Dan gaat dat lichaam anders reageren. En dan moet even een Evenepoel nog maar zien wat hij daar kan. En ik denk een beetje terug aan de afgelopen Tour. Toen Pogacar met name in de eerste Alpen-etappe, hè, boven de 2000 meter werd aangevallen. Ja, die brak daar ook. Dus het zou zomaar kunnen gebeuren met Evenepoel. En als je op die Sierra Nevada, als je in die slotklim daar op een gegeven moment gelost wordt, ja, dan zou je ook wel eens heel veel tijd kunnen gaan verliezen. En dan praten we niet meer over 52 seconden. Prachtige maanachtige landschappen zijn het bijna, hè, daarboven in die Sierra Nevada. Ja, schitterend. Het is echt een geweldig mooie gebergte. En de vechten kun je bij wijze van spreken de zee zien liggen. Ja. En zo mooi is het daar. Even over de Jumbo-ploeg in de breedte trouwens, Gio. Wat voor indruk maakt die ploeg op jou? Zijn ze, denk jij, in staat om Roglic voldoende te helpen en het daarmee dus ook echt een hele zware dag voor Evenepoel te maken? Ja, hij heeft natuurlijk de pech, hè, Roglic, dat Sepp Kuss, dat is toch eigenlijk een beetje de meesterknecht als het op de berg aankomt. Hè. Hij heeft al etappes gewonnen in de Ronde van Spanje, die Sepp Kuss. Dat is een Amerikaan, maar die is al naar huis. Dat die er niet meer bij is. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb vandaag genoten van Robert Gesink op de voorlaatste klim, die zich weer helemaal uit elkaar trok op die klim. En daarmee gewoon Evenepoel eigenlijk isoleerde. Zorgde dat hij nog maar weinig helpers bij zich had. En zorgde ook dat Evenepoel zelf behoorlijk wat inspanning moest plegen. En daarna werd het overgenomen door Chris Harper, dat is een Australiër. En die rijdt ook echt een hele mooie Vuelta. Ja, en die heeft toch ook aardig tempo gereden. En dus ik denk inderdaad dat die ploeg, kijk, dat die mentaliteit zit er wel in. De zekerheid, hè, het zelfvertrouwen zit er ook in. Zeker natuurlijk na die Tour die ze gewonnen hebben met Jonas Vingegaard. Dus ik denk inderdaad dat ze morgen gewoon weer hetzelfde gaan proberen. Eén ding natuurlijk zijn ze wel van afhankelijk, en dat is gewoon de benen van Roglic. Ja. Hoe dan ook kunnen ze in Vlaanderen zeker nog niet de vlag uithangen voor een eventuele Vuelta-winst van Evenepoel. Dankjewel, Gio Lippens. En wat betreft de Nederlanders vandaag trouwens, Tijmen Arisman werd heel knap zevende op 51 seconden van de winnaar. We gaan snel naar Enschede. Nu toch wel een beetje de slotfase, denk ik, Frank, hè? Bij Twente PSV. Ja, deze keer kan ik het gewoon bevestigen, inderdaad. 84 minuten hebben we gevoetbald. Dan zit je wel in de slotfase, inderdaad, van deze wedstrijd. En ik moet eerlijk zeggen, PSV probeert het wel. En op basis van wat individuele dingen, Gakpo, Xavi Simons, zie ik nog wel dat er eventueel iets zou kunnen gebeuren. Ook omdat Twente het een beetje laat gebeuren. Omdat ze dus wachten op eigen helft, op wat PSV allemaal bedenkt. Maar over het algemeen zijn ze niet goed genoeg. Gakpo verwacht nu dat hij een vrije trap krijgt van Makkeli. Maar die krijgt hij terecht overigens niet. En Twente schiet nu gewoon de bal naar de andere helft. En blijft op eigen helft staan wachten. Zerouki intussen zit op de grond. En zegt iedereen bij Twente van nou speel die bal even buiten. En als PSV dat dan niet doet. Xavi Simons zei het overigens ook. Van nou speel hem nou gewoon buiten, joh. Want er ligt hier iemand op de grond. En die moet even behandeld worden. Dan gaat hij ook daarna naar de kant. Dat is ook niet zo per se tegen PSV. En dus laat het maar even gebeuren. Makkeli wijst meteen naar zijn horloge. Hier laten we het niet op gebeuren. Hij raakt geblesseerd door een actie met Sangaré aan de zijlijn. 85 minuten gevoetbald. In Twente beginnen ze erin te geloven dat het dit jaar gaat lukken. Vorig jaar werd het 3-3 na een 3-0 voorsprong van Twente. Uiteindelijk kwam PSV toch nog terug in de wedstrijd. Dit is ook zo'n wedstrijd waarin het zou kunnen gebeuren. Alleen dan 2-2. Nog 5 minuten officiële speeltijd. Kan Sparta die 1-0 voorsprong tegen Volendam thuis een beetje makkelijk vasthouden, Mark Kloostra? De laatste paar minuten niet meer. We zitten in minuut 33 en Volendam zet aan. Sparta staat onder druk. Grote kans net voor Henk Veerman. Daarover straks meer. Douiri vindt aan de rechterkant van Michem. Dan gaat het even terug naar de as, naar Benemar. Ingeschoven komt aanvoerder Mirani. Kop middencirkel. En die verplaatst de bal naar de linkerkant van het veld. Naar El Kadiri. El Kadiri oog in oog met Sambo. Dreigt met buitenom. Gaat binnendoor. Maar daar lijkt voor een eigen actie geen ruimte. Dus gaat het terug via Benemar. Murkin wordt opgejaagd door Namli. Benemar krijgt de bal weer in zijn voeten en dan gaat het naar Mirani op eigen helft en helemaal terug naar de keeper. De kans voor Henk Veerman die zich langs twee Spartanen rommelde in de 16 meter en toen vanaf de linkerkant schuin naar binnen sneed en op de punt van de 5 meter kon uithalen. Wilde dat geplaatst met binnenkant voet naar de verre hoek doen, maar daarvoor stond ook nog Bart Vriends die dat schot kon blokken en daardoor misschien wel de gelijkmaker voorkwam. Diezelfde Vriends leverde overigens de bal in waar deze aanval, waar met die kans van Henk Veerman uit ontstond, mee begon. begon. Plat heeft de bal. Alle Spartanen weer op eigen helft. Want Volendam, zoals gezegd, zet druk. En Sparta heeft het moeilijk. Als Van Michum de bal heeft, komt vanaf de rechterkant naar binnen. Vindt Benemar. Ja, die paas is net wat te scherp. Dus moet Benemar een end sprinten om die bal eerst maar eens binnen te houden. Nou, dat is gelukt aan de linkerkant. Maar het gevaar is een beetje uit de Volendam aanval. Dus opnieuw beginnen. Plat ingeschoven. Wordt opgejaagd door de enige doelpunt te maken tot nu toe. Dat is Van Krooi. Plat blijft maar met de bal aan de wandel. Komt dan op de punt van de 16 uit aan de linkerkant. En dan zien we dat Plat een verdediger is en geen aanvaller. Loopt zich vast op Van Krooi. Nambli neemt over. Gaat allemaal te nauwe nood goed, want verspeelt de bal. Maar die schiet dan door tot in de voeten van Nick Olij. De keeper bij Sparta na 34 minuten. 1-0 voor Sparta tegen Volendam. Lukt het PSV nog om een nederlaag te voorkomen in Enschede? Frank Wielaert. Er is een kans, want het staat 2-1 en we zitten in de 88ste minuut. Xavi Simons neemt een aanloop, probeert Gakpo in de aanval te betrekken. Uiteindelijk loopt het allemaal net mis in de 1-2, omdat hij zo in de drukte wordt gespeeld. En de drukte wordt vooral veroorzaakt door een heleboel rode shirts van FC Twente-verdedigers. En die schieten de bal weer naar de vijandelijke helft, waar Benitez opvangt. En dan kan PSV weer opnieuw beginnen. Dat is het spelbeeld van de tweede helft. De eerste helft zag er totaal anders uit. Totaal gedomineerd op alle vlakken door FC Twente. Nu lijkt PSV te domineren, maar vindt Twente het eigenlijk allemaal wel goed. Maar het kan ook misgaan, hè? Dit soort dingen. Een Wenen komt nu ineens binnendoor. Is dat een Wenen? Ja, het is een Wenen inderdaad, die vanaf de linkerkant speelt. Vandaar dat ik het even afvroeg. Hij is van kant gewisseld met Kiana Hoever. De bal wordt aangeraakt, bal over de achterlijn. En dus een hoekschop voor PSV dat haast maakt om die bal goed te leggen met Gakpo. Obispo was al één keer gevaarlijk in de eerste helft vanuit een hoekschop. Maar kopte de bal toen recht in de armen van Oenerstal. Die deze keer niet de nul houdt. Daar komt die hoekschop. Ingekopt door Ramaljo bovenkant lat. Nou, eerlijk gezegd, Ramaljo, is dit met afstand de beste actie die ik je tot nu toe heb zien maken in deze wedstrijd. Hij komt inlopen, kopt de bal bovenkant lat. Ik ben niet zo onder de indruk van de Ramaljo van deze wedstrijd tegen FC Twente. In verdedigende zin is het vooral paniekvoetbal dat er gespeeld wordt. En nou ja, hij komt wel eens net op tijd, maar dan over het algemeen door een hele late sliding. Een soort noodoplossing. En deze aanvallende actie was in ieder geval wel oké. Okay. En je hoort nu ook vanaf de tribunes rollen dat qua geluid de FC Twente fans er wel in gaan geloven. De laatste minuut loopt officiële speeltijd. En Twente staat met 2-1 voor en probeert overeind te blijven tegen PSV. En heel veel moeite eerlijk gezegd kost het nog niet. Veerman met een goede indraaiende voorzet. Brama kopt de bal recht omhoog. Dan moet Gakpo daarna het duel winnen. Maar laat dat aan Kjöleu. Bal opnieuw ingebracht. Prupper kopt dan weg. Maar ook niet heel erg overtuigend. Hoever dan met een voorzet bij de eerste paal. Vertessen die dan probeert weg te draaien. En uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn. Achterlijn moet ik zeggen. Maar blijkbaar is hij niet achter geweest. Dan kan die worden weggewerkt. Notabene door Van Wolfswinkel. Vanaf zijn eigen achterlijn. Xavi Simons pikt op. En legt de bal breed op Ramaljo, die Obispo aanspeelt. En het Twente publiek steunt de eigen ploeg, die steeds verder en verder worden teruggedrongen. Een lijn van 7, 8 spelers hebben opgetrokken. En dan kom je steeds dichter bij je eigen doel te verdedigen. Prupper zit er nu tussen. Gaat Twente nog een keer proberen te schakelen. Dat proberen ze inderdaad. Smal schiet de bal weer heel hard richting de vijandelijke helft. Benitez probeert dan de bal binnen te houden. Dat lukt niet. En nou zegt iedereen bij Twente, maar hij heeft hem natuurlijk, er is hem natuurlijk aangeraakt. Door iemand. Maar PSV mag gewoon gooien. Heeft dat inmiddels ook gedaan. 4 minuten extra tijd zijn er zojuist ingegaan in deze wedstrijd. 4 minuten heeft PSV dus nog om uiteindelijk de 2-2 over de streep te trekken. En niet te verliezen in deze wedstrijd. Verliezen zou wel verdiend zijn, eerlijk gezegd, voor PSV. Maar ze kunnen er nog uitslepen. Dat ene puntje in deze wedstrijd. Veerman probeert te schieten. Gakpo, balletje opzij leggen. Simons probeert voor te zetten. Het wordt een hoekschop voor PSV. De spanning in de slotfase. 2-1 voor Twente. Sparta Volendam, Mark Loosstra. Ja, dat was Hens binnen de 16 meter van Benemar. Scheidsrechter De Graaf wuift het weg op het schot uit de tweede lijn van Kitalano. Ja, er staan nog wat Volendammers in zijn rug. Dus of die bal überhaupt het doel had gehaald waar Stankovic de keeper is, dat is nog maar zeer de vraag. Ik denk dat het een goede beslissing is van de scheidsrechter. 1-0 voor Sparta. Minuut 38 zit erop. We gaan minuut 39 in. El Kadiri vanaf de linkerkant naar binnen gaf zojuist een goede voorzet. Die bij de tweede paal bijna werd binnengekopt in het lege doel door verdediger Plat. Die was daar nog, maar de bal ging net over de centrale verdediger heen. En daar ontsnapte Sparta Sparta aan de gelijkmaker. Ook al omdat Nicolai op het verkeerde been stond. Omdat die voorzet via het hoofd van Sambo van richting werd veranderd. En dus daar gevaarlijk voor het doel draaide. Goed, Volendam zet druk. Dat doen ze al een tijdje. Maar gescoord hebben ze nog niet. Sparta wel. Vito van Krooi maakte een doelpunt na een kwartier. 38 minuten gespeeld in Rotterdam. 1-0. De blessuretijd bij Twente PSV. Frank. Ja, 2 minuten nog. Dik extra tijd. 2-1 voor FC Twente. En het publiek houdt niet meer op. Afgelopen week tegen Excelsior zat ik hier ook. En toen dacht ik van, goh, het zit vol, maar je hoort het bijna niet. En dat is niet des FC Twente publiek dat je ze niet hoort. En vandaag hoor je ze de hele avond werkelijk de boel ondersteunen. Ze werden er namelijk ook op aangesproken in de regio. Van, jongen, wat waren jullie stil? Wat is er eigenlijk met jullie aan de hand? Maar er is dus niks aan de hand. Ze zijn er gewoon. In ieder geval vandaag weer in deze topper tegen PSV. En het dreigt goed af te gaan lopen voor FC Twente. En helemaal verkeerd voor PSV. Ajax won eerder vanavond met 4-0 van Cambuur. En lijkt de eerste 3 punten voorsprong van dit seizoen alvast te pakken te hebben. En Twente, als ze winnen inderdaad, komt in punten naast PSV. En dat zou op zich in deze fase ook al een hele knappe prestatie zijn. Twente heeft de bal als er hard gewerkt moet worden. En er komt nog een wissel aan bij FC Twente. Even kijken wie er dan afgaat. Dat wordt Solis. En wie komt er dan in? Dat kan eigenlijk alleen maar Cleonice zijn. De man die binnen 14 seconden een doelpunt maakte tegen Excelsior. En daarna, neem me niet kwalijk, voorzichtig onzichtbaar werd in die wedstrijd. Steeds onzichtbaarder. Het publiek wilde hem graag vanaf het begin zien. Nu zien ze hem, nou ja, nog een kleine 2 minuutjes meedoen in deze wedstrijd tegen PSV. Waar Brenet gaat ingooien. Rechterkant van het veld. De hoogte van de middenlijn. Brama aanspelen. Hup, bal hard naar voren richting Misicjan. Daar ergens in de buurt van Wolswinkel is daar ook ergens. Kjöle pikt daar een bal op. En PSV kan niet anders dan een beetje paniekerig uitverdedigen. Bal over de zijlijn geweest. Twente kan nog een keer gooien en kan daar eens rustig mee bezig gaan. Brenet moet van een metertje of 20 aankomen. En doet dat op zijn dode gemakje. Makkeli zegt van, ja jongen, ik tel de tijd er gewoon bij. De vraag is of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Tjerny wordt in beeld genomen. Niet onterecht, want hij is de matchwinner van de dag. Als het blijft zoals het is. En nu krijgt Twente nog een vrije trap. Bij PSV iedereen kwaad. En bij Twente meteen iedereen in de ruststand. Oké, we hebben weer de bal. Het is nog steeds extra tijd. En we snoepen de secondes gewoon weg door heel rustig aan te doen. Twente doet ook sowieso vrij lang over vrije trappen. Er wordt lang over gepraat. Dat doen ze de hele wedstrijd eigenlijk al. En in de tweede helft is dat alleen maar meer en langer geworden. Maar Makkeli maakt ze tot haast. En Brama wil graag de vrije trap nemen. Maar Xavi Simons staat op 2 meter. En dus kan het eigenlijk niet. Het gebeurt wel. Bal richting Cleonice. De hoek in, zoals dat zo mooi heet. Richting de hoekvlag. En er wordt de overtreding gemaakt door Cleonice. En wordt er uiteindelijk gefloten door Makkeli. Gaat Cleonice gewoon nog even door. Trapt de bal nog even weg. En ja, dat vinden ze bij PSV allemaal machtig irritant. Maar wend er maar aan. Zij gaan wel Europa in. Twente gaat dat niet. En Twente heeft het al meegemaakt tegen Fiorentina. En het is niet goed bevallen. Want Twente is dus uitgeschakeld. Ook door dit soort praktijken. Dat tijdrekken, dat vervelende, dat zuigen. En dat hebben ze nu zelf ook gedaan in deze tweede helft tegen PSV. En het werkte. Want bij PSV zijn ze geïrriteerd. Geïrriteerd over Twente, maar ook geïrriteerd over het mogelijke puntenverlies. Bal over de zijlijn geweest. Terwijl Gakpo denkt dat hij nog door mag voetballen. En het publiek wordt nog een keer aangezet door die verdediging van FC Twente. Zerouki onder andere. Ja, het is niet echt een verdediger, maar in deze slotfase van de tweede helft eigenlijk wel. Daarnaast Hilgers en Prupper, die alle drie de armen de lucht in steken en zeggen, ja jongens, help ons nog heel even vanaf de zijkant. We hebben jullie nog een paar tellen nodig om deze wedstrijd binnen te slepen. Die paar tellen zijn nu voorbij. De wedstrijd is afgelopen en Twente verslaat PSV. Het eerste puntenverlies van PSV zorgt ervoor dat we een nieuwe koploper hebben in de Eredivisie. En die koploper heet Ajax. Het eerste verschil. Deze competitie is gemaakt in het voordeel van de Amsterdammers door FC Twente. Dat een prima wedstrijd aflevert tegen een vooral voorrust totaal machteloos PSV. Weggevoetbald, absoluut ondersteboven getikt door FC Twente. En dat wint uiteindelijk met 2-1 en komt op gelijke hoogte in de stand met PSV. Jongen, wat een sfeer daar in de Grolsvesten. We gaan nog even naar het handbal. De Lions tegen Sporting Pelt. Richard van der Made, het ging lang gelijk op. Hoe zijn ze bij jou de rust ingegaan? 21-20 in het voordeel van Sporting Pelt, Tim. Hier beduidend minder sfeer. Ja, ik heb dat wel eens anders meegemaakt bij het handbal. In de finales ook nog om het Nederlands kampioenschap. Want na de Benelux dan vloeien de clubs terug in de Nederlandse competitie, play-offs. En dan worden de finales natuurlijk aan het eind van het seizoen gespeeld in mei. Ja, dan puilen de tribunes toch echt uit. Bijvoorbeeld in Aalsmeer, maar ook in Volendam. Dat was de finale van het afgelopen seizoen. En toch ook regelmatig de afgelopen jaren hier in Sittard Geleen bij Lions. Maar vanavond valt het me heel erg tegen. En Lions speelt ook niet zo heel goed. De eerste 15 minuten ging het nog wel, maar daarna toch wel veel fouten. Het is een beetje een Renje-Rot wedstrijd. Dat wordt dan vaak gezegd in het handbal. Een Renje-Rot van de ene naar de andere kant. En dat was ook in deze eerste helft een beetje de situatie. 21-20, dat is de tussenstand in het voordeel dus van de Belgen. Ik ga een stukje fly hier verorberen. Limburgse gastvrijheid, hè? Je hebt gelijk, Richard. Kersen met slagroom. Ja, heerlijk. Op het kasteel ook gastvrijheid bij jou, Mark Kloostra, wat dat betreft? Altijd. Ik word bijna overal gastvrij ontvangen. Robert Muren en de Eredivisie. De kritiekasters krijgen gelijk. Het doel is leeg. En hij schiet de bal voorlangs op aangeven van Eiting. Geweldige loopactie van hem. Waarmee hij zichzelf vrij speelt op de achterlijn. Zo'n beetje aan de linkerkant. Dan legt hij de bal goed terug in de doelmond. En daar is Robert Muren. Intikken, juichen en de bal op de middenstip. Dat is wat je dan verwacht. Maar dat gebeurt allemaal niet. Het begon trouwens ook met een prachtige splijtende paas van Benemar. Maar Robert Muren, geen 1-1, maar 1-0 nog altijd voor Sparta. En dat wat inmiddels de laatste minuut is. Vangbal Nicolai, prachtige uittrap van hem. Maakte de weg vrij voor Vito van Krooij om het enige doelpunt tot nu toe te maken. De laatste 10 minuten, nou ja, 15 minuten denk ik. We zijn absoluut voor Volendam dat druk zet richting het doel van Olij. Met deze kans als absoluut hoogtepunt en misschien wel dieptepunt tegelijk. Want Robert Muren, natuurlijk werd hij lastig gevallen daar. En had hij hem niet in die zin zomaar voor het intikken. Zat er een verdediger in zijn nek, maar kom op jongens, die bal moet erin. Hij doet het heus niet expres, dat snap ik wel. Moet de bal in één keer doortikken. Maar voorlangs het doel geschoven van, ik denk, anderhalve meter voor de doellijn. Het is bijzonder en het is knap. Het is rust ook. Het enige doelpunt gemaakt door Van Krooij. Daardoor staat Sparta voor. Maar Robert Muren die zal zich wel eens een keer achter de oren krabben hoe het kan dat hij die bal niet gemaakt heeft. Halverwege leidt Sparta tegen Volendam met 1-0. Kunstwerk. Ja, collega Maarten van der Hoven is weer aangeschoven om te praten over het buitenlands voetbal. Maarten, we moeten even iets rechtzetten uit het vorige uur. Want ja, je bent even een beetje voor Louis van Gaal aan de bak gegaan in de Bundesliga om te kijken of er nog iets rondloopt. En je gaf een tip waar die uiteindelijk toch niet aan blijkt te hebben. Nee, waardeloze tip. Was gekscherend. Geraldo Becker doet het bij Union Berlin hartstikke goed. Scoort hij heel veel. Dus ik zei, nou, Louis van Gaal, let ook eens op hem als je toch in Duitsland bent. Maar een zeer terechte opmerking van een van onze luisteraars. Geraldo Becker heeft al lang zijn hart verpand aan Suriname. Heeft er ook al interlands voor gespeeld. Dus nou, dat kan Louis van Gaal weer vergeten. Bij deze rechtgezet gaan we het nu over hebben waar je eigenlijk voor kwam. Derby della Madonnina. De Merseyside Derby. De Old Firm. Het was wat dat betreft een heerlijke dag, hè? Prachtige bijnamen voor voetbalwedstrijden tussen twee rivalen uit dezelfde stad. En wedstrijden die vandaag alle drie worden gespeeld. De kenners weten het natuurlijk. Ik heb het over Milan tegen Inter, Everton, Liverpool en Celtic tegen Rangers. En als we naar die drie wedstrijden kijken, bij alle drie Nederlandse inbreng. Ja, dat is best bijzonder eigenlijk. Ja. Bij Liverpool natuurlijk Virgil van Dijk, hè? Rots in de branding daar achterin. Tegen Everton, op bezoek bij Everton. Ja, Liverpool slecht begonnen aan het seizoen. Een paar keren punten laten liggen al. Verloren van Den Haag natuurlijk met United. Ja. En dus maar even een snelle derbyles van de Liverpool-trainer Jurgen Klopp. Rule number one. If you cannot win the derby, don't lose it. Ja, als je niet kan winnen, moet je hem ook niet verliezen. Nou, dat is dan in ieder geval gelukt. Cruyffiaans, hoor. Ja, ja, ja, en een beetje een open deur ook. Maar goed, winnen lukte niet, maar verliezen, niet verliezen lukte wel. Het werd 0-0 tegen Everton. Ja, geen hele goede wedstrijd eigenlijk. Ook geen goed resultaat voor Liverpool. Gelukkig dan wel dat Manchester City, de grote titelconcurrent, vandaag ook gelijk speelde tegen Aston Villa. Het was een beetje een nare wedstrijd. Het publiek gooide van alles op het veld. Dus kennelijk niet alleen iets wat in Nederland gebeurt. Mm. En Van Dijk die ging er ook nog een keertje hard in. Was dan de vraag, wat had het rood moeten zijn? Nou, hij kreeg uiteindelijk geel. Hij vond het zelf trouwens ook geen rode kaart. Nou ja, luister, ik heb de intentie om de bal te spelen. En ik weet heus wel dat tegenwoordig alles in slow motion wordt bekeken. En ja, dan ziet het er misschien heel erg uit. Maar goed, ik was laat. Nou ja, gele kaart. En we gaan verder. Ja, had rood kunnen zijn, hè? In slow motion, ja, zeker. Maar voetbal is niet in slow motion. Ja, zei hij tegen Viaplay. Voetbal is niet in slow motion. Ik vond dit nog mooier dan wat Klopp zei. Maar hoe hij met dat been op die enkel eindigde. Ja, hij schot hem echt. Dat is een rode kaart, hoor, volgens mij. Onana en Bellex schopte die bijna door midden. Volgens mij had het ook rood kunnen. Ja. Maar ja, dat is Engeland, even, even naar de Serie A. Denzel Dumfries doet volgens mij nooit iets in slow motion, trouwens. Hè. De razende rechtsback van Inter. Hoe deed hij het in de derby tegen Milan? Full gas voetbal, hè, op zijn goed Italiaans. Ja. Hij is daar echt belangrijk. Hij komt daar vaak op. Maakt regelmatig een doelpuntje. Steven de Vrij ook daar achterin natuurlijk. Nog zo'n Nederlander bij Inter. Maar vandaag tegen AC Milan kwamen ze er niet aan te pas. Die wedstrijd is trouwens altijd in hetzelfde stadion. Hè? Maar goed, vandaag was AC Milan de thuis spelende ploeg. Zonder Nederlanders. Wel Dest, die we nog kennen van de Eredivisie. En Milan won met 3-2. En is daarmee ook de koploper in Italië. En dan even naar Schotland. Van Bronckhorst, trainer van de Rangers. Moet komende week trouwens tegen Ajax in de eerste wedstrijd in de Champions League. Maar dat is niet een hele lekkere generale, hè, geloof ik, in de derby tegen Celtic. Nou. Op bezoek bij Celtic. Als je die wedstrijd wint, dan is het seizoen ook weer goed. Hè? Nou, zo zeker. Is het ook. Maar daar kwam het niet helemaal van. Ze gingen met 4-0 van het veld. Werden echt afgedroogd. Het was echt een gênante vertoning. En wat dat betreft geen hele fijne dag voor Giovanni van Bronckhorst. Ik denk niet dat hij met heel veel vertrouwen richting Ajax gaat. Want ze waren echt niet scherp. En ze kregen er binnen de eerste helft al 3 doelpunten tegen. 4-0 verloren uiteindelijk. Bah. Tja. We praten er even over door, over derbies of derbies. Wat zeggen we eigenlijk? Ik zal het meteen even aan onze kenner vragen. Want Jilke Hellinga bezoekt ieder jaar tientallen derbies. Schreef er zelfs een boek over. Hij was vorig jaar bijvoorbeeld bij de derby van Sarajevo. Volgende week zit hij in Stockholm. Maar vanmiddag was hij bij de Old Firm op Celtic Park. Jilke, goedenavond. Goedenavond. Wat zeg jij, derby of derby? Derby. Derby, ja, toch derby. Wel, hè? Ja, ik moet ook zeggen, ik vind het een lastige discussie ook, hoor. Laten we je daar niet te veel mee vermoeien. Laten we even allereerst in de sfeer komen, Jilke. Want ja, jeetje, aanwezig zijn bij de Old Firm, dat klinkt natuurlijk fantastisch. Zo klonk het in Glasgow vanmiddag. ...60.000 man, hé, dat You'll Never Walk Alone zingt. Hoe was dat hier ook om daartussen te staan? Ja, huishoog, kippenvel, wat dat betreft, alweer. Het was alweer even geleden ook, moet ik zeggen. Want mijn laatste Old Firm hiervoor was in 2019. Dus wat dat betreft was het ook wel weer een keer fijn om hier weer terug te zijn. Ja. En dan is dit wel lekker, moet ik zeggen. Dit is genieten, absoluut. Nou, bespraken we net al. Je had dit weekend uit 3 derbies kunnen kiezen. Waarom is het de Old Firm in Schotland geworden voor jou? Ik vind van de 3 keuzes deze derby sowieso de meest boeiende lading hebben. Ook vanuit historisch oogpunt. En eigenlijk alle facetten die erbij komen kijken wat de rivaliteit maakt. Ja. Ik moet ook wel eerlijk bekennen is dat ik ook wel wat bijzondere binding heb met Celtic wat dat betreft. En dat heeft meer ook op persoonlijk vlak te maken. Mm-hmm. Dat maakte vandaag wat dat betreft ook heel erg emotioneel. Omdat een van mijn dierbaarste vrienden aan Celtic zei, de 1,5 week geleden is overleden. Dus zeker deze overwinning wordt aan haar opgedragen. Ja, en dat was juist goed om hier te zijn. Ook omdat ik 1,5 week geleden niet bij de begrafenis kon zijn. Dus dan was dit even een eerbetoon voor mij naar haar toe. Hele bijzondere middag. Ja, na lang ziektebed helaas overleden. Ja. Dus je stond daar met een heel dubbel gevoel, kan ik me voorstellen. Als we even verder kijken over het boek wat je aan het schrijven bent, hè, die derbies. Ja. Wat maakt dat nou zoveel mooier dan een gemiddelde wedstrijd voor jou? Nou, kijk, vooral de maand juni en begin juli is doorgaans de meest interessante maand voor mij. Want dan komen de nieuwe speelschema's uit. En dan zijn dit toch de wedstrijden waar je het eerst naar op zoek gaat. Wanneer worden die gespeeld? Wanneer staat ze op de planning? Het zijn gewoon wedstrijden die het seizoen maken of breken. Het heeft toch een extra dimensie, een extra atmosfeer. De wedstrijd daarvoor doet er vaak al niet eens meer toe. Alles uit de kast. En als je van je aardsrivaal verliest. Ja, kan dat het seizoen al helemaal teniet doen eigenlijk. Terwijl we pas net weer begonnen zijn in het nieuwe seizoen. Dus die ambiance, die hele sfeer, die adrenaline die het met zich meebrengt, dat maken dit soort derby days toch wel tot de meest bijzondere wedstrijden. En nou zijn die mensen vanaf hun geboorte fan, hè? Bij Celtic, Rangers bijvoorbeeld zijn ja, de protestanten voor Rangers en de katholieken voor Celtic. Maar jij bent gewoon een Hollandse jongen. Zonder die achtergrond heb je nou nooit het idee gehad van wat doe ik hier eigenlijk tussen al die clubidioten? Nee. Ik kan daar juist intens van genieten. En zeker in mijn geval, in dit geval, ben ik ook wel een beetje binnen de Celtic-familie opgenomen. Ik heb wat dat betreft veel vrienden. En ja, die brengen dat soort liefde, dat soort support ook wel over. Die laten je ook echt wel vanuit hun hart zien wat dat voor hun betekent. En ja, als je er dan tussen staat, dan ga je er gewoon in mee. Met dit soort wedstrijden kan je niet stilstaan, je kan niet je mond houden, je kan niet stoïcijns zijn, je gaat gewoon mee in die emotie, die beleving. En als Celtic dan ook scoort, dan juich ik net zo hard mee wat dat betreft. Ja. Is het nog een beetje druk in Glasgow nu? Merk je dat dan het Celtic gedeelte van de stad in Polonaise door de straten loopt? Nou, ik probeer eigenlijk een prachtige Celtic-pub binnen te komen zojuist. Alleen de deur is gesloten omdat de tent helemaal afgeladen vol zit. En het is één groot feest binnen. En dat is zo ongeveer in elke Celtic-pub vanavond aan de hand. Ja, dat wil ik geloven. Ja, het wordt een hele uitdaging om nog ergens een biertje te krijgen, ben ik bang. Blijf wisselen. In de Rangerskoek is hartstikke rustig, denk ik. Precies, daar een plek. Blijf proberen, Jokke. Dat we daar graag zien binnenkomen op dit moment. Heel veel dank, Jokke Hellega was dat. En ook Maarten van Hoven, dank weer voor je uitleg over het buitenlands voetbal. We gaan nog even kijken bij het handbal, Richard van der Made, waar ze aan de tweede helft zijn begonnen. Ja, 4 minuten geleden. Lions bouwt op. Doet dat in een rustig tempo. 24 voor Sporting Pelt. Een klein plaatsje onder de rook van Eindhoven. 22 doelpunten gemaakt door de thuisploeg. Door Lions, dat nu via Steins snel naar voren wil. De cirkel zoekt, maar de dekking van Pelt wint. En dan via de keeper een snelle tegenaanval. De linkerhoek en die strandt dan op de keeper van Lions. Dat is Jens Dijkstra. Wisselt veel met Bram Kleikers. Dan de ene keeper, dan weer de andere keeper in het doel. Dat doet dan Christophe Jouwen. De coach bezig aan zijn derde seizoen. Een Duitser aan het roer hier bij Lions. Weer een save van de Belgische doelman. Weer gaat het over de linkerhoek. En nu zit hier wel in. Dijkstra wordt geklopt in de lange hoek. Het is Tommy Valken die scoort. Ook een Nederlander die 3 jaar heeft bijgetekend bij de Belgische topclub, subtopclub. Zo mag je het een beetje noemen. Het zit er wat tussenin. Maar de ambities zijn er zeker ook bij Sporting Pelt. Dat een hele aardige selectie heeft en het Lions dus vanavond tot nu toe erg moeilijk maakt. 25-22 voor de Belgen. Over een paar minuten trappen ze op een volle Adelaarshorst in Deventer. Go Ahead Eagles tegen Feyenoord. En daar is voor ons Armand Afsaroglu. Goedenavond, Armand. Goedenavond, Tim. Feyenoord is behoorlijk actief geweest op de transfermarkt de afgelopen weken. Veel nieuwe namen. Zie jij veel van die nieuwe namen terug bij de eerste helft? Nou ja. Ik zit toevallig eens te kijken, Tim, naar de opstelling van Feyenoord in de Conference League finale. Die was op 25 mei. Nou, het is nu, 3 september. En er staan nog maar 2 dezelfde spelers in. Dat is echt toch niet te geloven. 2 van de 11, Bijlo en Kukcu. En voor de rest zijn het gewoon 9 anderen. Vandaag ook weer een debutant links achterin. Dat is Bjurkan. Nou, daar zijn we ook weer benieuwd naar. Hanschko, die het vorige week goed deed in de Kuip. Die staat centraal nu naast Trauner en Szymanski weer in de basis op het middenveld. We gaan het zien, Feyenoord, dat ons elke week eigenlijk weer een ander gezicht laat zien. Maar feit is wel dat als de ploeg wint van het nog puntloze Go Ahead, het wel langs PSV komt op de ranglijst. En dan achter Ajax de tweede plek gaat innemen. Flinke belangen dus op de Adelaarshorst. We gaan over een minuut of 4 beginnen met Go Ahead Eagles, Feyenoord. Tot na het nieuws van 9 uur. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Yo, mijn naam is Edson da Graça en ik ben bekend van Edson da Graça kennen we van Willem Wever, gewoon bloot, de slimste. Ja, mensen entertainen, dat is toch wat ik wil doen. Deze week tekende hij een exclusief contract voor RTL als programmamaker. Ik vind tv maken echt superleuk. En oud-voetballer Kiki Moussampa. Hij komt in de boeken hoor, Kiki Moussampa als eerste Ajax City, die scoort in de arena. Nu de nieuwe assistentcoach bij Jong Oranje. Op NPO Radio 1. Edson da Graça. En Kiki Moussampa op Max Perstribune. Morgenmiddag tussen 12 en 2. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom naar Hiswa te Water. 31 augustus tot met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl.

Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO NCRV. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het spetterende Braziliaanse jeugdorkest Neo Jiba met de legendarische pianiste Maria João Pires. Op 19 september spelen ze onder andere het derde pianoconcert van Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise-specialist. Ze zijn er weer, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je alle pakketten met internet en tv nu 12 maanden lang met 50% korting. Dat scheelt de helft. Dus sprint meteen naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Bij de VriendenLoterij? Bij de VriendenLoterij zijn er deze maand twee keer zoveel geldprijzen. En maakt u dubbel zoveel kans om te winnen. Tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Ik vind het een mooi setje. Zeker een mooi setje. Ja, dat is zeker een mooi setje. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. Welkom terug bij het derde uur van Langs de Lijn op de zaterdagavond. Met natuurlijk veel live voetbal. We gaan snel naar Deventer, waar Feyenoord is begonnen aan de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Armand Afsaroglu. Go Ahead Eagles is beter begonnen, want die ploeg heeft gescoord. Het is al 1-0 in de derde minuut. Het is een vrije trap, een variant die goed uitpakt voor Go Ahead. De buitenspelval klapt niet open. En dan is het Jan Sana die de bal teruglegt. En Lindhorst die de bal op het doel schiet via Hansko. Centrale verdediger van Feyenoord dwarrelt die bal het doel in. Maar het doelpunt wordt, as we speak, gecheckt en de check is voorbij. Het is geen buitenspel voor Jan Sana. En dus leidt Go Ahead op de Adelaarshorst met 1-0 door een goal van Lindhorst. En al in de tweede helft een andere Rotterdamse club. Sparta staat voor tegen FC Volendam. Mark Loostra. Ja, niet anders verklappen. 4 minuten onderweg in de tweede helft. Sparta voor tegen Volendam. Muur heeft de bal. Die had hem voor rust voor het intikken. Miste voor open doel. Twee wedstrijden werden eerder al gespeeld vanavond. Ajax won met 4-0 van Cambuur. En PSV liep tegen de eerste nederlaag van dit seizoen aan. FC Twente was met 2-1 te sterk. De Nederlandse basketballers spelen op het EK. Tegenstander vanavond is Israël. En voor ons volgt dat Leon Kersten. En het begin is voor Nederland. 3 minuten gespeeld in deze tweede EK-wedstrijd voor Nederland. En het is 12-8 voor Oranje. De eerste score was wel voor Israël. Maar Nederland heeft het verdedigend redelijk voor elkaar tot nu toe. En staat dus voor 12-10 nu. En de Benelink in het handbal is begonnen. De Lions spelen tegen Sporting Pelt. Riese van der Made. Lions, de titelhouder in de Benelink. Het is een spannende wedstrijd. Gaat gelijk op, maar de Belgen staan al vanaf het begin van de tweede helft voor. En dat is ook nog altijd het geval na ruim 12 minuten. 27-25, daar is een goal van Lions. Aansluitingstreffer 26-27. Een zeer verrassend begin in Deventer bij Go Ahead tegen Feyenoord. Armand. Dat kan je wel zeggen. 1-0 voor Go Ahead. Dus via Lindhorst pas het derde doelpunt wat Go Ahead Eagles dit seizoen heeft gemaakt in de Eredivisie. Lastig programma voor die ploeg. De eerste 5 duels krijgt het AZ, PSV. Die hebben het al gehad. En Feyenoord nu dus staan op 0 punten. Na een vervelende thuisnederlaag ook vorige week. 1-0 tegen Sparta. Maar nu dus de voorsprong. Voor Go Ahead, de ploeg van René Haken, zat wat geluk bij. Een flinke portie geluk zelfs, want dat schot van Lindhorst was helemaal niet zo goed. Maar heel gelukkig via dat been van die Slowaak Hansko, die vorige week indruk maakte op linksback bij Feyenoord, nu centraal achterin staat. Via zijn been ging de bal in het doel, was Bijlo volstrekt kansloos. Kon daar weinig aan doen. En af en toe heb je ook wat geluk nodig in het voetbal. Dat heeft Go Ahead nu dus gekregen. Feyenoord probeert wel direct grip te krijgen over de wedstrijd. Krijgt een ingooi aan de rechterkant van het veld. 1 debutant dus in de ploeg bij Feyenoord. Dat is Frederik Bjørkan, 24 jaar uit Bodø. Ligt daar nog boven de Poolcirkel in Noorwegen. Daar komt hij. Wordt een jaartje op huurbasis wordt hij overgenomen van Hertha. Nog een koopoptie erbij, bedongen door Feyenoord van een paar miljoen als hij bevalt. Zou Feyenoord deze linksback nog helemaal kunnen kopen? Feyenoord heeft sowieso veel linksbacks aangetrokken die allemaal nog niet fit genoeg zijn om een hele wedstrijd te spelen. Dus eigenlijk weet ik nu al dat die Björkan ergens halverwege gewisseld gaat worden. Maar hij mag dus wel starten aan deze wedstrijd die inmiddels al toch 6 minuten oud is. En Feyenoord mag weer een ingooi nemen. Nu aan de linkerkant van het veld via Björkan en dan de combinatie met Kukçu. Dan hoor ik een fluitje. En dat is van de scheidsrechter Jeroen Manschot. En dat betekent dat daar een vrije trap aankomt. Die is voor Go Ahead. Na een overtreding, een lichte overtreding van Kukçu. Een bedenkelijke blik op het gezicht van Arne Slot. Ja, hij wist wel wat er te gebeuren stond na die Conference League finale. Maar het is allemaal wel heel hard gegaan. Al zijn spelers zijn weg. Ja, en dan is het gevolg daarvan dat je er ook 15 nieuwe mag begroeten. Ik vraag me af of die van iedereen weet wie ze zijn op de training. Als ik ze op straat tegen zou komen in Rotterdam, dan zou ik ze allemaal straal voorbij lopen. Want het zijn een hele hoop volslagen onbekenden. Ja, die moet je dan leren kennen in zo'n seizoen. En maak er maar eens een team van, want ze komen van heinde en verre. Ze komen overal vandaan, van zo ongeveer elk werelddeel. En dan moeten ze nog wel op elkaar ingespeeld raken natuurlijk. Weinig vaste patronen meer in dit Feyenoord. Wel een voorzet vanaf de rechterkant, daar gaan er een paar onderuit. Onder wie Trouwder in het 16 meter gebied. Maar daar was verder niet zoveel aan de hand. Bal gaat over de doellijn, over de achterlijn. Dus is daar een doeltrap voor Jeffrey de Lange. Die tot zijn grote vreugde heeft gezien dat Lindhorst zijn ploeg op een 1-0 voorsprong heeft gebracht tegen Feyenoord. Het is niet dat Volendam geen kansen krijgt, Mark, tegen Sparta. Nee, zeker niet. De allerbeste vlak voor rust, maar net Henk Veerman. Maar die vuurde ver over het doel van Nicolai. 1-0 de stand na 52 minuten, bijna 53. En hier is Henk Veerman weer. Wel mooi weggedraaid hoor. En nu ook weer mooi weggedraaid. Komt weer voor zijn linkerbeen uit, maar dan schiet de bal van zijn schoen. En zit Eerthuizen ertussen. Geweldige loopactie ook van Muren. Die net deed alsof hij de bal ging aannemen, maar hem aan zich voorbij liet gaan. Totdat hij bij Veerman kwam in de as van het veld. Die draaide heel handig weg bij Vriends. En toen kreeg hij de bal voor vanaf 20 meter. Voor zijn linkervoet haalde hij hard uit, maar dus veel te hoog. En over het doel van Nick Olij. Sparta heeft de bal. Sparta heeft de voorsprong in de 9e minuut van de tweede helft. Volendam heeft gewisseld. Walid Ulcik is in de ploeg gekomen voor Douiri. Dat was de rechtsachter. En Walid Ulcik is een middenvelder. Betekent dat Benemar centraal in de verdediging is komen te spelen. Nu moet hij een duel uitvechten met Kitolano. Dat doet hij uitstekend. Speelt de bal terug naar zijn keeper. En die rost de bal dan naar voren. Stankovic kan worden opgevangen door de Guzman, strooiend met mooie pases in de eerste helft. Ook dit is een goede inspeelpaas. Al moeten we het niet ingewikkelder maken dan het is, want het is over 10 meter. Krijgt de bal terug. Nu schuine paas naar Kitolano. Links is de ruimte bij Van Krooi. Die kapt naar binnen, naar zijn rechterbeen. Punt 16 meter. Wil nog meer naar de as en schieten. Goed schot, goede redding. Stankovic gestrekt naar zijn linkerhoek. En dan heeft hij hem niet in één keer klem en wordt de bal weggerost door Murkin tot over de zijlijn. Geweldige uithaal, maar een goede redding van Stankovic voorkomt de 2-0 voor Sparta. Het blijft 1-0 na 54 minuten. DK Basketbal, Nederland-Israël, Leon Kersten. 5 minuten gespeeld, 14-10 voor Nederland. Dat aardig staat te spelen. Misschien iets te makkelijk wat punten tegen heeft gekregen in de beginfase van deze wedstrijd. Maar zich goed heeft herpakt tegen Israël. Dat gisteren won in de eerste wedstrijd na verlenging van Finland. Ik zeg dat even met nadruk na verlenging. Want die 5 minuten extra die ze gespeeld hebben, kun je een dag later voelen. Kun je een dag later voelen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Nederland. Dat om 9 uur gisteravond tegen Servië speelde. Met Jokic, de MVP van de NBA. Die stond gewoon op het veld tegen die Nederlanders. Nederland keek vanaf begin af aan tegen de achterstand aan, maar hield tot in het vierde kwart vol. Uiteindelijk werd het wel 100-76, maar ja, morele winnaar misschien een beetje. Het viel in ieder geval wel mee, het pak slaag dat ze kregen. Hoewel 24 best groot is. Maar dan moet je 24 uur later gewoon weer aan de bak tegen Israël. En dat is eigenlijk een wedstrijd ja, die Nederland wel zou moeten winnen als ze wat willen in het toernooi. De eerste 4 in de groep gaan door. En verder zitten er nog bij Polen en Tsjechië. Ik ben benieuwd, want het zal deze wedstrijd toch een beetje beter moeten, vooral verdedigend, want 100 punten tegen gisteren was te veel. En nu staan ze op 13 punten tegen na 6 minuten basketbal. Maar Nederland heeft er 14 gemaakt. En ze hebben gewoon iets meer controle over de wedstrijd. Veel ook te danken aan Kai van de Vuurst de Vries. De jongen van 20, de spelverdeler van Oostende, is verreweg de jongste in de Nederlandse selectie. In ieder geval nu op het veld. En hij strooit met assists. Had al 3 hele mooie assists op scores. En dat is makkelijk basketballen. Want Nederland moet het vooral hebben van hun verdediging. Tot nu toe lukt dat aardig. Iets meer dan 6 minuten gebasketbald. Nederland-Israël 14-13. De regerend handbalkampioen, de Lions, spelen tegen Sporting Pelt in Sittard. Richard van der Made. Ze hebben het lastig hoor. Toch wel weer in deze tweede helft zojuist de aansluitingstreffen. Maar inmiddels is het gat weer gestegen naar 3 goals. En nu is het vanuit de snelle tegenaanval It's Eusen met 27-29. Het gaat zo snel heen en weer. Nu weer Tommy Valken vanaf de linkerhoek, de Nederlander. Speelde jarenlang bij Hurry Up in Zwartemeer. Ook bij ENO in Emmen. En heeft er voor 3 jaar bijgetekend bij Sporting Pelt. En is echt een goede handballer geworden. 29 inmiddels. Lions dat het dus moeilijk heeft met vooral de stugge dekking aan de kant van Sporting Pelt. Het middenblok. Daar staan bijvoorbeeld ook Robin Schoenaker. Heel veel lengte. Breed is ongelooflijk sterk. Kom er maar eens voorbij. Nu is het Ramos, de Portugees op linkeropbouw bij Lions, die het gaat proberen. Maar ook hij strandt dan weer op de verdediging van Pelt. En dat betekent in dit geval een vrije worp voor Lions op de 9 meter. Met veel jonge spelers nu ook binnen de lijnen. Ivo Steins op middenopbouw verdeelt het spel. Bal naar It's Eusen, dan weer terug naar Steins. Eusen kruist dan naar het midden. Ramos dreigt, wil schieten. Legt bal dan toch met een stuit naar de hoek. Een lopje, dat is goed gespeeld zeg. Van Lions over Nick Dekens heen gelift. Prachtig gescoord door Lions. En zo blijft het toch nog heel spannend hoor. 28-30 met nog 12 minuten te spelen hier in een vrij lege stadssporthal in Sittard. Waar het echt heel warm is. Publieke belangstelling valt mij tegen in deze wedstrijd. We gaan nog 12 hele spannende minuten beleven denk ik bij Lions Sporting Pelt. Voorlopig is het verschil. De marge 2 doelpunten in het voordeel van de Belgen. Is Feyenoord al een beetje van de schrik bekomen, Armand, van die snelle achterstand? Ja, dat wel, maar om nou te zeggen dat ze heel goed voetballen, nog niet. En Go Ahead doet zoals Go Ahead het moet doen op de Adelaarshorst met fanatisme, strijdende goal. Lindberg 2-0, goeie dag zeg. Dat gaat snel. Binnen het kwartier is het 2-0 voor Go Ahead. Die wisselwerking met het publiek hier in Deventer, dat is cruciaal als Go Ahead in de Eredivisie wil blijven. De steun van dat volle stadion. Zo beginnen, vol strijd en agressie. Een beetje geluk aan je zijde en nu een goede goal. Als Feyenoord denkt aan aanvallen en opeens moet verdedigen. En Go Ahead is het door met Adekanje. Dan komt de voorzet en die valt zo op het hoofd van die Zweedse spits Isaac Lidberg. En die zet zijn ploeg dan opeens op 2-0. En je ziet Arne Slot kijken van ben ik daarvoor helemaal uit Rotterdam komen rijden. Nou ja, je moet echt iets doen nu als Feyenoord. Dat gaan ze ook wel doen, maar ze staan wel achter. Goeie actie hoor, van die Adekanje. Natuurlijk een heel voetballeven al achter de rug. Overal in de jeugd gespeeld en als super talent bestempeld. Maar wist het nooit echt te maken waar hij als senior speelde. Nu dus bij Go Ahead opgedoken. Hij komt er prima langs bij zijn tegenstander. En zet de bal goed voor op het hoofd van die Lidberg. Die zijn tweede van het seizoen maakt. Go Ahead dat voor deze wedstrijd in 4 wedstrijden. Pas 2 doelpunten gemaakt. Nou, dat is nu al met 100% verdubbeld. Dan doe je het goed. 2-0. Go Ahead Feyenoord van het begin. A dream come true. Just take two. One can have a broken heart living in misery. Two can really ease the pain like a perfect remedy. One can be alone in a crowd like an island he's all alone. Two can make it up for any place. just they two. Ooh, one can go out to a movie looking for a special treat. Two can make that single movie something really kind of sweet. Yeah, one can take a walk in the moonlight thinking that it's really nice. But two walk in the hand in hand is like adding just a pinch of spice. Yeah, it takes two, baby. It takes two, baby. Me and you. Marvin Gaye en Kim Weston met It Takes Two. Sparta Volendam, Mark Klooster. Benamar moet opletten met Namli in zijn rug. 1-0 voor Sparta, 62 minuten gespeeld. En keeper Stankovic stapt de bal weg, maar die ziet hij in de voeten van Verschuren belanden. Dan kan Sparta weer overnemen. Namli, controle niet helemaal goed, maar hij stelt het wel zelf met een goed puntetje. Bal nu bij de Guzman naar de rechterkant. Verschuren moet terug richting eigen helft. Naar zijn rechtsachter Sambo. Volendam wisselde zojuist een dubbele wissel. Orestanio kwam in de ploeg samen met Bilal Ulcik voor Van Michum. En ook voor Robert Muren. Ik denk niet dat hij de samenvatting gaat terugkijken. Want wat miste hij een kans op slag van rust. Lange trap van Olij. Valt hij goed voor Van Krooi? Nee, want keeper Stankovic in tweeën heeft de bal uiteindelijk in zijn handen. Schrok een beetje van Van Krooi die daar voor hem opdook. Had de bal niet helemaal klem. Maar uiteindelijk vindt hij de bal dan toch tussen zijn benen. Het was overigens wel opmerkelijk hoor. Het Volendam publiek achter het doel van Nicolai nu scandeerde heel hard de naam Bilal Ulcik. En prompt 10 seconden later mocht hij bij Wim Jong komen om te gaan invallen. Alsof hij daar gehoor aan wilde geven. De mensen die de voorkeur geven boven Sparta uit. En dan heb ik het over ten opzichte van de Volendammer kermis. Bilal Ulcik, lage voorzet, die schiet door, stuit het recht in de handen van Nicolai. Die zojuist ook een beetje aan tijdrekken was bij een doeltrap. Ik vind dat nooit zo netjes bij een 1-0 voorsprong in eigen huis. Daar geef je ook een beetje aan. Nou ja, ik wil niet zeggen dat je bang bent. Maar wel dat je heel blij bent dat het nog 1-0 is. Ik kan me dat ook wel iets een beetje voorstellen hoor. Maar toch, je geeft de indruk aan de tegenstander ook van er valt wel wat te halen hier. Na 63 minuten is er iemand bij gaan zitten bij Sparta. Dat lijkt dan Namli te zijn. En dan gaat er een blessurebehandeling volgen op 20 meter van het doel van Nicolai. 64 minuten bijna onderweg. Sparta nog altijd voor dankzij het doelpunt van Van Krooi na een kwartier met 1-0 tegen Volendam. Go Ahead begon dit seizoen met 4 nederlagen, maar beleeft thuis tegen Feyenoord allemaal ineens een wederopstanding? Ja, ik had ze nog niet begraven, Tim, maar nee, ze zaten er niet lekker in, dat klopt. Het is een geweldig begin voor de Eagles, 2-0 na 19 minuten tegen Feyenoord, doelpunten van Lindhorst en Lidberg. En wat stelt Feyenoord daar dan tegenover? Niet heel veel, moet ik zeggen. Ze spelen de bal wel eens rond naar elkaar, maar nog niks gecreëerd op een schotje na dat ruim overging. En hier komt Go Ahead alweer. Daar is Adekanje op de achterlijn, trekt er weer voor en dat is weer een kans. En gaat hij er ook in? Net niet nu. Als het Kuipers is, de linksback die is meegekomen aan de linkerkant die hem in het doel van Bijlo probeert te krijgen. Maar daar zit nog een Feyenoord ertussen. Maar als ze komen, dan komen ze met veel en dan zijn ze ook gelijk heel gevaarlijk. Goede trainingsweek blijkbaar voor Go Ahead Eagles. Dat niet ruim in de spelers zit. Bij Feyenoord hebben ze er 15 gehaald deze zomer. Nou, daar kunnen ze bij Go Ahead alleen maar van dromen. Hele krappe bank, veel blessures. Ze haalden wel een aanvaller deze week. Silla So, die de selecties komen versterken. Maar die start op de bank. Vorige week kreeg Rochon Fernandez rood. Die is er dus weer niet bij, want die is geschorst. Daar komt de hoekschop. Die wordt kort genomen, wordt nog een keer ingeslingerd richting Lidberg. Maar het wordt weggekopt door Danilo. En dan moet Go Ahead helemaal terug zelfs naar doelman Jeffrey de Lange. Maar dit hadden ze toch ook niet gedacht, denk ik. Go Ahead, dat ze zo zouden beginnen aan deze wedstrijd. Althans, ze hadden het misschien wel gehoopt en besproken. Maar om nou te zeggen dat je dan denkt, we gaan even 2 goals maken in het kwartier. Dat doe je ook niet elke dag. Maar nu dus wel. En dan is het zaak om dat vast te houden. Uitbouwen, dat kan ook. Dat lijkt me lastig, maar het kan. Zeker als je ziet dat Feyenoord nog zeker niet top acteert voorlopig in deze eerste helft, die toch al bijna halverwege is. En Feyenoord is nog niet helemaal wakker, heb je het idee. Ja, ze zullen toch wel snel wakker moeten zijn. Want anders ga je gewoon tegen een nederlaag oplopen hier in Deventer. En het is juist wel een avond waarop een kans zich aandient voor Feyenoord. Na de nederlaag van PSV tegen Twente zou Feyenoord met een overwinning over PSV gaan op de ranglijst. En de naaste uitdager voor even worden van Ajax, dat voorlopig nog de volle buit heeft. Feyenoord speelde 1 keer gelijk en won zijn overige wedstrijden. Dat gelijke spel dat kwam tegen Heerenveen, ja, daar kan je een keer tegen gelijk spelen. Defensief goede tegenstander natuurlijk, maar dan moet je de rest wel winnen. En deze ploeg zou Feyenoord wel gewoon moeten kunnen verslaan. Daar komt de trap van De Lange. Op het hoofd van Hansko, ongelukkig. Bij de eerste goal die via hem in het doel verdween. Timber wint een duel op het middenveld. Middenveld bij Feyenoord gevormd nu door Szymanski, Kukcu en Timber. Geertruida is ziek. Is er dus niet bij vandaag bij Feyenoord. Voor hem speelt die Björkan, die nieuwe linksback dus. En Szymanski speelt ook, want die had vorige week nog niet de inhoud voor een hele wedstrijd. Ik denk dat hij dat vandaag ook niet heeft, maar vorige week viel hij in en vandaag mag hij starten. Feyenoord in de aanval over de linkerkant via Dilrosun, die we nog niet veel hebben gezien. En Björkan, maar Feyenoord probeert ja, een keer in dat 16 meter gebied te komen. En het wil nog niet echt lukken voorlopig. Na 22 minuten leidt Go Ahead. En dat kan je niet onverdiend doen met 2-0 tegen Feyenoord. De slotfase in Sittard tussen de Lions en Sporting Pelt. Richard. 5 minuten nog. 31-33 in het voordeel van Sporting Pelt. Het is een interessante, boeiende tweede helft geworden. Hoor. Het gaat snel op en neer. Maar ik zie ook veel goede, mooie, technisch vaardige aanvallen aan beide kanten eigenlijk. En Pelt dat speelt nu veel lange aanvallen. Het staat eigenlijk de hele tweede helft al voor. 3 keer een aansluitingstreffer van Lions. Maar op dat moment scoort de ploegen uit Pelt dan meteen weer. En nu is het verschil 2 doelpunten. Spelen we nog 4,5 minuut. Er gaat de hand omhoog bij de scheidsrechters vanwege passief spel. Dat betekent 4 pases en druk op de goal houden. Deze bal gaat langs van Straten, maar wordt nog aangeraakt en mag dan een hoekworp gaan nemen. Lions dus, Ramos nu met het schot. Dat is een heerlijk schot van de Portugees met een lastige stuit. En die bal zit erin. En zo weer een aansluitingstreffer gemaakt door de thuisploeg. 32-33 hier, de tussenstand. We spelen nog 4 minuten. Snel naar het kasteel, Mark Kloostra. Als u kan horen wat er op de achtergrond speelt, weet u hoe laat het is. 2-0 Sparta. Wat een fraaie aanval van de Rotterdammers. Met het hoofd afgemaakt door Lauritsen. Die daar recht voor het doel helemaal vrij opduikt en de bal kan binnenkoppen. Heerlijke voorzet ook van Pinto. Na een geweldige actie daaraan voorafgaand van Koki Saito. Die bij zijn eerste balcontact al met luid gejuich werd ontvangen door het publiek hier op Spangen. De linkerspits Japanner overgekomen van Lommel. Die vanaf ja, zijn invalbeurt 2 minuten geleden luid wordt toegejuicht. En iedere actie lukt ook. De eerste was tussen de benen door van Bilal Ulcik. En ook nu weer staat hij aan de basis van wat uiteindelijk een voorzet van Pinto is. En de rake kopbal van Tobias Lauritsen. Scoorde vorige week de enige. Nu maakt hij de tweede voor Sparta. Sparta staat met 2-0 voor in Rotterdam tegen Volendam. En Volendam, ja, ze zullen wat anders moeten verzinnen dan zo'n bal over de zijlijn. 68 minuten onderweg. Nog een kwart wedstrijd te gaan. Dat dan weer wel voor de Volendammers. Armand Afsaroglu in Deventer. Ja, goal Feyenoord. En zo gaat het snel. 2-1 is de nieuwe tussenstand. Danilo, die maakt hem. Dat is toch alweer zijn 4e van het seizoen. Die loopt lekker voorlopig. En Go Ahead, ja, deze tegengoal komt eigenlijk iets te vroeg voor Go Ahead Eagles. Aanval van Feyenoord over de rechterkant. Prima, die bal nog binnengehouden door Wollemark. Die hem gelijk in 1 keer voorzet. Dat doet hij echt goed, want die bal had veel snelheid. Leek over de achterlijn te gaan. Maar hij houdt hem binnen, krijgt hem voor. En Danilo kiest positie. Is even los van zijn tegenstander Itzes en schiet hem als een echte spits. En dat is hij, dus dan ben je ook een echte spits. Schiet hij hem gewoon in het doel. Dan is het dus 2-1. En Feyenoord scoort bij zijn eerste, zijn beste kans toch eigenlijk wel. Dat is knap en zo hoort het ook. En dan is de achtervolging nu toch echt begonnen voor Feyenoord. Goal dus van Danilo. En Go Ahead moet nu ervoor zien te zorgen dat ze het even rustig aan gaan doen. En dat ze niet te veel in zichzelf gaan geloven. Zoals Wim Kieft zou zeggen. Want anders ga je meer tegengoals krijgen. Ze krijgen een hoekschop. Dat in elk geval bij een 2-1 voorsprong. Dat is nog wel voor Go Ahead tegen Feyenoord. De tweede poolwedstrijd voor Nederland op het EK basketbal tegen Israël. Is dat een tegenstander die ze op papier zouden moeten kunnen hebben, Leon? Ja, als je met een roze bril gaat kijken, wel. Of een oranje bril. Nederland is gewoon het onderdeurtje op dat EK eigenlijk. Als ik het zo ja, moet zeggen. Ze zijn als 24ste gerangschikt van de 24 deelnemers. Maar Nederland heeft, als ze een goede dag hebben, een goede verdediging. En nou kunnen ze het een heleboel ploegen echt lastig maken. Een beetje als een luis in de pels bij de tegenstander. Een beetje langzaam spelen. Een beetje frustrerend maken voor de tegenstander. En dat lukt ze nu tegen Israël best aardig. Die wonnen gisteren van Finland. Dan denk je, Finland, ja, dat zal wel. Maar dat is echt een best goed Europees basketballand. Plaatst zich als eerste voor het WK van alle Europese landen die er zijn. Die kunnen het echt wel. Maar ja, de Israëliërs dachten ook, oh, Nederland, het zal wel. Maar Nederland staat gewoon aardig goed te verdedigen. Staat 25-22 voor. Het is zeker niet altijd mooi, maar ze werken er wel echt hard voor. En het opvallende is, gisteren tegen Servië, toen ze dus uiteindelijk verloren had, Wurten de Jong 28 punten. Hij kon niet missen. Hij schoot 11 op 14 ballen raak. Het maakt eigenlijk niet uit wat hij deed. Die bal ging erin. Maar vandaag zijn er al 7 spelers die scoren. Ik onderbreek je, Leon. Natuurlijk ook niet van... Oh, je onderbreekt me. Want er is een doelpunt in Rotterdam bij Sparta Volendam. Weer Lauritsen, weer Sparta. 3-0 is het nu. En de aangever heet Koki Saito. Wat een debuut maakt die jongen mee. Dolta zijn tegenstander legt de bal vanaf de linker achterlijn goed terug. En dan is het eenvoudig binnentikken voor Lauritsen. Zijn tweede van de avond maakt het 3-0 van voor Sparta. Wat een sensatie is die Saito in die 10 minuten dat hij nu is ingevallen. Dat belooft wat voor de rest van het seizoen. Terug naar het basketbal, naar Leon. Die was aan het vertellen dat Nederland het dus eigenlijk hartstikke goed doet. Tot nu toe, tegen Israël. Ja, zeker. Iedereen speelt. Iedereen scoort. En ik zeg net, Wurten de Jong wordt een beetje in bedwang gehouden. Omdat de rest ook scoort. En dan scoort hij gelijk een hele verre driepunten raak. Wordt het 28-22. Nu is het Pini die voor Israël scoort. Dus 28-24. Maar Nederland zit gewoon goed in de wedstrijd. Of ze hem gaan winnen, dat gaan we vanzelf merken. Want we zitten 5 minuten van de rust. Dus we hebben nog lang zat te spelen. Maar Nederland heeft controle over wat ze doet. En dat is nog wel eens anders geweest. Want onder deze bondscoach zijn ze nu bezig met een reeks. Hou je vast. Van 15 nederlagen op rij. Dus het vertrouwen is denk ik broos. Maar als het mee zit, dan zit het mee. Nu is het ook Shane Hamming die de 3 punten raak schiet. En dan loopt de voorsprong voor Nederland op. 31-24. Shane Hamming die kijkt even rond in de hal. En die ziet dat er niet heel veel mensen in de Praag Arena zijn. Er kunnen er 18.000 in. Maar ja, een neutrale wedstrijd in Praag. Daar komt natuurlijk niet veel op af. Een handjevol Nederlanders. En die zien dat Israël weer mist. Nederland heeft controle en leidt redelijk comfortabel tegen Israël. 31-24. Al 3 keer hoorden we S-P-A-R-T-A, Mark Kloostra. Dat ziet er goed uit voor Sparta. Ja, dat ziet er goed uit. En er zijn nog maar 17 minuten over. Ulcik nu gaat naar binnen vanaf de linkerkant. Vindt de bal dan voor zijn voeten. El Kadiri, bal nu naar de buitenkant. Daar staat Mürkin nog 3-0 voor Sparta. Voorzet, die is te hoog en wordt door Pinto eigenlijk over zijn eigen achterlijn gekopt. Neemt geen risico. Corner voor Volendam. Pinto, de man die muren dwars zat in die reuzenkans vlak voor rust. Goed verdedigd. Die bal had er natuurlijk wel ingemoeten, maar toch. En nu de man van de voorzet bij de 2-0. Maar die Saito, die Kiko Saito, die valt in. Is geblesseerd geweest. Speelde een aardige voorbereiding bij Sparta. Overgekomen van Lommel, de Japanner. 21 jaar. Maar dat is echt een sensatie. Oh, Olij laat een bal los. Maar dan wordt hij weer geholpen door Sambo die de bal dan wegrost. Maar alles wat die jongen doet, dat lukt tot nu toe. Leverde hem een assist op en een voorbereidende actie waar de 2-0 uit voortkwam. 2 doelpunten in krap 5 minuten tijd. Maakt van een moeizame 1-0 voorsprong een hele comfortabele 3-0. Eiting, punt 16 meter namens Volendam. Bal gaat naar de buitenkant. El Kadiri, dubbele schaar, nu nog voorgeven. Kap naar rechts, kap naar links. Nu weer naar rechts, nu de voorzet. Niet naar Veerman, bal valt in de voeten van Pinto. Die blijft rustig en geeft de bal nu langs de lijn. Ja, dat is jammer, want dan hadden we Saito live in actie gehad. Die kan de bal daar echt niet binnen houden. Die paas is te scherp van Pinto. En ondertussen is Mike Eerthuizen erbij gaan zitten in het doelgebied vlak voor Nick Olij na 74 minuten. Is hij geblesseerd? Heeft hij kramp, denk ik? En vraagt hij aan scheidsrechter De Graaf of een verzorging mag komen. Antwoord lijkt ja, want alle andere spelers die haasten zich naar de zijkant voor een slokje water. 3-0 de voorsprong voor Sparta tegen Volendam. Nog iets meer dan een kwartier te spelen. De Lions tegen Sporting Pelt, Richard van der Made. Ja, 33-33 met nog 20 seconden te spelen. En dan gaat de groene kaart op tafel van de nieuwe trainer van Sporting Pelt. Dat is Corneel Doeven, die ook al heel lang in het handbalwereldje rondloopt. In Nederland was hij trainer, maar vooral in België. Bij Vissé bijvoorbeeld ook, dat ook al jaren speelt in deze gerenommeerde Benelique. Waar het niveau toch elk jaar wel hoger en hoger wordt hoor. En dit is ook weer een interessante, goede wedstrijd. Zeker in de tweede helft. De eerste helft viel wat tegen. 33-33, dat is de tussenstand nu met op de klok 29 minuten en 44 seconden. En de Belgen staan allemaal bij elkaar in een kringetje. Dat geldt natuurlijk ook voor de spelers van Lions. De titelhouder won het afgelopen seizoen de Final Four in de Maaspoort in Den Bosch. En de spelers van Lions, de kern is hetzelfde gebleven, komen nu weer richting het parket, richting de vloer voor de laatste 16 seconden dus van deze eerste wedstrijd van het seizoen. Vanmiddag is overigens ook al een wedstrijd gespeeld en ik hoorde mijn collega Mark Klooster al praten over de Volendamse kermis. Ja, die is heilig. En daarom werd vanmiddag al de wedstrijd Volendam-Achilles Bocholt gespeeld. Zodat de spelers vanavond feest kunnen vieren op de dijk. Die traditie moet in ere worden gehouden. Volendam verloor overigens, de finalist van het afgelopen seizoen, om de Nederlandse titel met 1 doelpuntverschil. Vanmiddag dus van Achilles Bocholt. De scheidsrechter kijkt eens even rond. De 2 scheidsrechters, de broers Gerards uit Geleen. Dat is eigenlijk een soort van thuiswedstrijd. Ook wel een beetje opmerkelijk. We gaan weer spelen met nog 8 seconden op de klok. En de aanval dus voor Pelt. Zij moeten nu scoren. Lions maximaal een gelijkspel. En dan is het Ivo Steins die daar een van de spelers van Sporting Pelt heel erg hard opvangt. Dat doet hij te hard. En ik denk dat dat een 2 minuten straf is. Ja, frontaal verdedigen, dat mag wel in het handbal. Maar als het te hard gaat, dan lijkt me dat toch een straf. De scheidsrechters wachten even, maar nu gaan inderdaad de 2 vingers omhoog. En dat betekent dat Ivo Steins, ja, die kan het er wel niet mee eens zijn, maar het is volkomen terecht dat hij naar de kant moet in de laatste seconde. De tijd, ik kijk even naar het scorebord, staat op 30 minuten. En dat betekent dat het er eigenlijk op zit. Maar misschien dat er nog 1 vrije worp genomen mag worden. Ik denk wel dat dat het geval is voor Sporting Pelt. Meestal gaan dat soort ballen er niet in. Want Lions kan dan een muur gaan formeren. En ja, daar schiet je zo'n bal vanaf 10 meter bijna nooit overheen. Er staat natuurlijk ook nog altijd een keeper achter. We moeten even afwachten of dat nog gaat gebeuren. Ik denk het wel. Het spel ligt stil. Ook Sporting kreeg zojuist al een tijdstraf van 2 minuten. Wat dat betreft is het dus even op het veld. Maar deze wedstrijd gaat gewoon eindigen, dat weet ik bijna zeker, in een gelijkspel. En dat is dan toch knap van Lions dat de hele wedstrijd, zeker in de tweede helft, moet ik zeggen, achter heeft gestaan. En op het allerlaatste moment dus toch nog is teruggekomen. De vloer wordt nog even gedweld, zoals dat in het handbaljargon heet. Het is heel warm hier, veel zweetdruppeltjes natuurlijk op de vloer. En Konić die gebaart naar de bank van, ja, komt die vrije worpen dan nog? Wat zal ik doen? Hoe gaan we dat dan spelen? Hij zal in 1 keer op het doel moeten. 30 minuten op de klok, 33-33. Het zal zeer waarschijnlijk de eindstand zijn, maar het gaat dus nog even door met die laatste bal. En als hij erin gaat, dan verliest Lions dus toch nog deze openingswedstrijd van het seizoen. Het duurt nog altijd. Het wachten op die laatste vrije worp die dus genomen mag worden door Sporting Pelt met 4 Nederlanders in de ploeg. En de bal ligt nu in de handen van Tommy Valken, de linkerhoek, afkomstig uit Drenthe. En hij zal die laatste vrije worp, goh, wat duurt dit zich allemaal lang zeg. Hij zal dan die laatste vrije worp mogen nemen. Spelers van Lions staan er allemaal heel erg dichtbij. De scheidsrechters moeten nu toch echt deze laatste de bal wel laten nemen, denk ik. Waarom gebeurt dat niet? De broers Gerards in conclave nu ook met Christophe Jouwerniek en ook de spelers van Sporting Pelt begrijpen het allemaal niet waarom nu de laatste bal nu niet genomen mag worden. Wat is er aan de hand? Ik denk dat er ook iets met de tijdwaarneming gewoon niet helemaal klopt. Dat de klok dan nog een seconde terug moet. Dat is vooralsnog nog steeds niet het geval. 30 minuten staat daar. 33-33. Het publiek kijkt in spanning toe. De spelers van Lions gaan allemaal daar staan met de handen omhoog. Zal ik nog even doorgaan, Tim. En de, nou ja, er gebeurt weinig, Richard Tothoren. Ja, meld je als die vrije worp toch nog genomen wordt. Ik probeer het maar vol te praten. Ja, ik snap maar, het. Ongelooflijk. Het wachten is nog altijd gaande. En ik sluit maar heel even af. We horen je zo nog wel even. Snel naar Deventer. Armand, Feyenoord op jacht naar de gelijkmaker tegen Go Ahead. Ik was aan de radio gekluisterd hoor, om dat te horen hoe dat afliep. Maar, ja, nou, te doen met je collega, denk ik. Ja, nee. Maar Richard die kan dat. Dat is een vakman puur zang. Zeker. Het is hier 2-1 voor Go Ahead tegen Feyenoord. En Feyenoord is beter nu. En heeft ook een kansje gehad net op de gelijkmaker via Volemark. Maar die bal ging er net niet in. Go Ahead kreeg ook nog een mogelijkheid. Dat is al wel even geleden. Dat is voor Lidberg opnieuw. Die schoot op de vuisten van Bijlo. Ja, dat zijn toch al 3 goede mogelijkheden voor Go Ahead. In deze, eigenlijk 4, met die van Kuipers ook meegerekend. 4 in het eerste halfuur tegen Feyenoord. Dat mag de defensie van Feyenoord zich best wel aanrekenen. Dat is een defensie die nog geen 1 keer met elkaar heeft gespeeld. Pedersen, Trauner, Hanchko en Björkan. Maar volgens mij gaan we een ontknoping krijgen bij Richard. Ja, wat een cliffhanger, hè? Armand was dat. De bal, zoals ik al een beetje had verwacht, gewoon in de muur geschoten, hoor. Die laatste vrije ballen die gaan er bijna nooit in. Wat was er allemaal aan de hand? Ik denk in elk geval wat problemen met de tijd. Waarneming daar de tafel. 33-33, dat is hier de eindstand in. Sittard, Geleen, Lions dat dus knap terugkwam in de tweede helft. Gelijkspelletje hier dus in Zuid-Limburg bij Lions Sporting Pelt. Ik zou zeggen op naar de kermis, Richard. Je hebt het verdiend na deze anticlimax. 2-1 is het hier in Deventer bij Go Ahead Feyenoord. En de bal ligt klaar voor Jeffrey de Lange. Die de bal weer in het veld schiet. En dat doet hij in de hoop een ploeggenoot te vinden. Die vindt hij ook wel. Lidberg die kopt de bal door. Maar niet richting een ploeggenoot. Feyenoord mag ingooien. Het is nog 10 minuten in de eerste helft. Zou mij niet eens verbazen als er nog een doelpunt valt. Voor rust. We hebben er zo 3 gezien. Voor Lindhorst, Lidberg... En voor Danilo, 2-1 is dus de stand in Deventer. Hansko heeft de bal nu links in de achterhoede bij Feyenoord. Ramt hem naar voren. Dilrosun komt er niet aan. Bal valt wat terug in de voeten van Kukçu. Dat is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord dit seizoen. Orkun Kukçu, één van de twee dus die ook meedeed in die Conference League finale vanaf het begin. De ander was Bijlo. Dat was de aanvoerder die geen aanvoerder meer wilde zijn. Die vond dat die rol toch niet helemaal bij hem paste. De doelman, een van de 5 keepers opgenomen in de voorselectie van Nederland zelf al. Wat heb je nou aan 5 keepers, vraag ik me af. Nou ja, dat zal Louis van Gaal ongetwijfeld uitleggen. Hij zal er toch een paar moeten laten afvallen straks op weg naar Qatar. Bijlo lijkt wel een zekerheidje te zijn. Kukçu, die speelt niet voor Nederland, maar voor Turkije. Die speelt de bal naar Dilrosun. Die probeert er buitenom langs te gaan. Dilrosun, dat is te ingewikkeld. Hij wil dan ook nog een vrije trap. Krijgt hij niet. Go Ahead werkt de bal weg. Maar er is weinig meer over van het goede Go Ahead Eagles van die eerste 20, 25 minuten. Het is nu Feyenoord dat de klok slaat. En het staat dus 2-1. Maar Feyenoord heeft door die goal van Danilo echt nu wel het betere van het spel gekregen. En Go Ahead heeft het heel moeilijk in deze fase op de Adelaarshorst. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. 'Cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Suffer love, my friend, but the answer is is gescoord op het kasteel. Mark Loostra. Weer de Spartamas. 4-0. Invaller Sven Meijdans met links. In het uiterste hoekje langs Stankovic. Maakt een 4-0 van. De actie eraan voorafgaand zal u niet verbazen. Was er weer een van Koki Saito. Al wilde hij zelf schieten en werd hij van de bal gegleden. Toen viel hij voor de voeten van Meijdans. En die maakt er ook nog even 4-0 van in de 85e minuut. 4-0 voor Sparta tegen Volendam. Nog 5 minuten te gaan. TK Basketbal speelt Nederland tegen Israël. Nederland begon heel aardig. Leon, houden ze die voorsprong vast tegen Israël? Ik denk dat ik langzamerhand moet zeggen van ze begonnen aardig naar ze spelen goed. 40-29 met nog 43,9 seconden te spelen in de eerste helft. En die rust al, of dat eerste kwart was 18-18. Dan maakt Nederland dus al 22 punten en de Israëliërs maar 11. Nou, dat geeft aan hoe Nederland staat te verdedigen. Ze komen er niet doorheen. En dat dwingt de Israëliërs tot het schieten van 3 punten. 3 punters en die willen maar niet vallen. En dan kom ik even terug op wat ik eerder zei. Hij speelde gisteren een wedstrijd met verlenging tegen Finland. Ja, en dat als het dan niet lukt, ga je dat nog eens extra voelen, die vermoeidheid van een wedstrijd 24 uur geleden. Nederland moet het niet van die 3 punters hebben. Die schieten ze wel, maar niet zoveel. 10 tot nu toe en de Israëliërs al 16. Maar Nederland moet het meer hebben van het inside-spelletje, de bal naar de ring. Het is een beetje rommelig af en toe, maar dat is het spel van Nederland. Gewoon rommelen, hard werken, vechten, de ruimte zoeken en dan scoren. Het is ondertussen wel Wurtje de Jong die topscorer is met 9 punten. Mokerazzi wonderbaarlijk bijna al 8 punten. Die scoort zo moeilijk, maar hij heeft er wel 8. En dat verklaart wel, denk ik, het verschil tussen Nederland en Israël. Dat er wat meer spelers scoren voor Nederland. Nu Charlon Kloof dreigt voor de 3 punten. Gaat naar buiten, naar binnen, gooit die 3 punter. Die kets op de ring en dan is de bal voor Israël. Ja, dat was eigenlijk weer zo'n aanval die eigenlijk niet moet gebeuren. Bleef de bal te lang bij Charlon Kloof. Die bal moet eigenlijk rondgaan, maar Nederland staat wel voor. 40-30. Armand Afsaroglu in Deventer. Go Ahead stond voor, maar nu niet meer. Het is 2-2 en het is weer Danilo die hem maakt voor Feyenoord. Uit een hoekschop komt de bal uiteindelijk voor via Wolemark. Het is een goede voorzet. Zijn tweede van de wedstrijd. Zijn tweede assist, want ook bij de 2-1 was het voorzet Wolemark. Afgerond Danilo die het nu met zijn hoofd doet. Prima kopbal hoor. Gestuurd naar de kruising. De Lange kan daar net niet meer bij. Dus valt die bal nog via de lat in het doel. Ja, dat is een gouden combinatie. Dus Wolemark en Danilo. Danilo staat op 5 goals. Die gaat hard op weg naar de leidende, is het een trio dacht ik op dit moment. Simons, Gakpo, Bergwijn, die hadden er allemaal 6 in liggen. Het laatste keer dat ik keek. En Danilo heeft er nu 5. Ja, prima. Met een concurrent die natuurlijk op de bank zit te azen op zijn kans. Jiménez uit Mexico. Van Club Azul overgekomen. En die heeft ook al een doelpunt gemaakt vorige week als invaller. Maar ja, zolang Danilo blijft scoren, ga je hem er niet afhalen natuurlijk. Want ja, wat kan je een spits verwijderen die scoort? Niet zo heel veel. Staat 2-2. Feyenoord na een moeizaam begin. Dus prima teruggekomen in deze wedstrijd. Go Ahead heeft het niet vast kunnen houden. En dan wordt het een lastig verhaal in de tweede helft. Want ja, je kan maar 1 keer heel goed beginnen. Nou ja, misschien kan het in de tweede helft ook nog wel. Feyenoord krijgt nu wel een vrije trap op slag van rust. Nog een dikke minuut te gaan. En de overtreding wordt gemaakt door Jan Sana net buiten het eigen 16 meter gebied op Björkan. En dus gaat die bal zo dadelijk worden klaargelegd. Het is wel een aardige plek voor een vrije trap. Hij ligt iets links van de as van het veld. Een meter of 7 van de punt van het 16 meter gebied verwijderd. Hij ligt bijna op de rand van het strafschopgebied. En Kukçu heeft de bal klaargelegd. Die kan er een vrije trap inschieten. Dit zou een mooi moment zijn om dat eens te laten zien aan de hele wereld voor Orkun Kukçu. Als de muur wordt neergezet en georganiseerd door Jeffrey de Lange. Er staan 4 mensen in die muur. Er staat Trauner ook nog bij als een afleidingsmanoeuvre voor Kukçu. En de Lange staat bijna in het midden van zijn doel. Wat gaat Kukçu doen? Hij heeft een paar opties. Hij kan richting verre hoek, richting de kruising. Of hij kan het in de korte hoek proberen. Hij probeert het in de verre hoek en hij schiet er bijna in. Hij gaat op de paal via die de Lange. En dan gaat hij er ook uit de rebound niet in. En de derde keer ook niet. We hebben een scrimmage, dames en heren. Maar het levert geen doelpunt op. Dit was een klassieke in een klassiek Engels aandoend stadion. Een klassieke Engelse scrimmage. Maar geen goal voor Feyenoord. Een helder rol voor Jeffrey de Lange die daar uitstekend staat te keepen. En zijn ploeg tot 2-3 keer toe van een achterstand behoedt. Feyenoord die denkt, hoe kan het dat dit geen doelpunt oplevert? Maar het kan. Ze krijgen wel een hoekschop te nemen nog in de laatste halve minuut van de eerste helft. Is de stand 2-2. En uit die standaard situaties is Feyenoord al best gevaarlijk geweest in deze eerste helft. Duurt nu wel lang voor die corner genomen gaat worden. Waarom nou precies? Want het mag wel van de scheidsrechter. Nou, of niet. De bal ligt blijkbaar niet helemaal in dat, niet helemaal goed in dat halve cirkeltje. Nu wel. En dan mag hij ook getrapt gaan worden. Vanaf de rechterkant dus. In de laatste minuut van de eerste helft wordt hij verlengd met de hak. En is hier Dilrosun en die schiet er ook niet in. Vrije schotkans voor die Dilrosun. Maar zijn poging wordt nog geblokt. En dan komt er nog een hoekschop voor Feyenoord aan de andere kant van het veld. Nou, kijken of dit dan nog iets oplevert. Maar dat bekijken we zo wel even. Nou, hij wordt toch al nu al genomen. Komt hij nog een keer voor de goal. En komt daar dan een kopbal. De bal gaat omhoog. Komt dan half naar beneden. Komt er nog een kans? Nee, het blijft 2-2. Ik meld weer even de ruststand bij Nederland-Israël op de EK. Basketbal 40-32. Voor Nederland staat het daar. We gaan zo verder daar met de tweede helft. Even terug naar het kasteel. Mark, Volendam kreeg woensdag 7 doelpunten om de oren. Vandaag sowieso 4. Die gaan niet echt lekker het kermisweekend afsluiten daar, denk ik. Zo, en dat terwijl het vorige week zo'n groot feest was. Hè? Ja, 4-0 achter. Nog 2,5 extra minuten gaan op het kasteel waar Sparta 4 keer wist te scoren. Dus één nog fraaier dan de ander. Komt er nog een doelpunt van Volendam? Nee, want dit schot van Oristanio verdwijnt een metertje naast het doel van Nick Olij. Net was Zeefuik vorige week nog matchwinner. Het is maar een week geleden, hè, dat Volendam de eerste competitiezege boekte. Toen maakte hij de enige treffer tegen Twente. Nu was hij dichtbij, maar prikte hij de bal naast. Glijdend vanaf de spitspositie naar de bal toe. Maar goed, de doeltrap is voor Nick Olij. De seconden tikken weg. Koki Saito. Ga die man onthouden. Ga erop letten hoor. Wat een debuut heeft hij bij Sparta. Viel in. En vanaf dat moment was een nieuw elan in de ploeg van Maurice Stijn. Die het tot die 2-0, waar hij ook aan de basis van stond, het echt moeilijk had met Volendam. Volendam een paar reuze kansen gehad om te scoren. Met name die voor Muren vlak voor rust had de gelijkmaker moeten zijn. Werd het niet. Maar vanaf het moment dat Saito in de ploeg kwam, veranderde er wat bij Sparta. En ja, wel in het voordeel van de Rotterdammers. Want het werd in korte tijd van 1-0. 4-0. En dat is nu ook de tussenstand. Nog een minuutje en dan is het afgelopen in Rotterdam. Zeefuik geeft de bal nog maar een keer mee. Aan de rechterkant van het veld moet een voorzet komen. Mijnans, de maker van de 4-0, verdedigt goed. Dus moet de bal eventjes terug naar Bilal Ulcik. Zijn voorzet eruit geblokt door Pinto. Maar dan levert Sparta de bal weer in. 3 minuten extra die bijna om zijn. Vraag je ook af bij 4-0. Is dat nou allemaal nodig? Mooie actie wel van Bilal Ulcik. Aan de rechterkant is hij Mijnans kwijt. Nu de voorzet met links. Die draait richting het hoofd van Veerman, komt er niet aan. Vriends kopt uit. Nog iets van druk van Volendam dat de eretreffer nog wil maken, zo lijkt het. Bal naar Walid Ulcik in de as van het veld. Tegenstander 1 kwijt, nu meegeven. En dan gaat het daar mis bij de paas richting Veerman. Zit Vriends er weer tussen. En dan heeft Van Krooi de bal namens Sparta. En zijn dit de laatste balomwentelingen van Sparta tegen Volendam. Dat lang spannend was, maar vanaf de invalbeurt van Saito en de 2-0 van Lauritsen ging het snel. Nog een keer Lauritsen en daarna Mijnans met vooralsnog het toetje. En dan lijkt het bij 4-0 te eindigen. Een openingstreffer gemaakt door Van Krooi op aangeven van zijn keeper. Geweldige snelle uittrap van Nick Olij maakte de weg voor hem vrij. En daardoor staan er 4 Sparta-treffers op het bord. En 0 van Volendam dat de bal nog heeft. De bal nog rondspeelt, maar gaat verliezen. En dat is een pijnlijke nederlaag. 7-1 van PSV. Ook al in eigen huis met 4-1 verloren van NEC. En nu weer 4 tegendoelpunten. Nee, Volendam is ondanks de 4 punten niet fantastisch begonnen aan het seizoen. Dan moet Stankovic nog een keer zijn doel uit, omdat hij Van Krooi voor hem ziet opduiken. Maar Stankovic, de keeper van Volendam, is er eerder bij. Rost de bal over de zijlijn. Het wachten is op het laatste fluitje. Wacht is beloond. Het is afgelopen in Rotterdam. Sparta verslaat. Volendam, eindstand 4-0. Het is inmiddels ook rust op de Adelaarshorst. Go Ahead Feyenoord. Het is daar 2-2. PSV verloor voor het eerst dit seizoen vanavond. U heeft het bij ons gehoord. Tegen FC Twente werd het 2-1. Arno Vermeulen praatte na de wedstrijd na met PSV-coach Ruud van Nistelrooy. Ruud, je kunt als PSV verliezen bij FC Twente. Kun je ook zo spelen als PSV de eerste helft gedaan heeft tegen FC Twente? Daar zit natuurlijk het probleem. En dat weten de spelers zelf ook. Als je zo presenteert hier, dan mag je blij zijn dat je überhaupt nog in de wedstrijd zit met 2-0 achter. En dan laat je zien, hè, als je gewoon met elkaar doet wat je kan en moet doen in de tweede helft, waartoe je in staat bent. En nou, dat verschil is de grootste les van vandaag natuurlijk, maar die is duur betaald. Heb je toch enige verklaring waar dat dan vandaan komt? Als je aan de wedstrijd begint, voel je het al snel dat het niet goed zit? Nee, op het moment dat je zo begint aan een wedstrijd en je staat je mannetje niet als team en je voert niet uit wat je met elkaar afspreekt, ja, dan gooi je de wedstrijd weg in de eerste helft. Er zit ook zoveel onrust in van achteruit. Je verwacht toch bij een team als PSV dat er wel wat rust bewaard wordt. Ook in de passing. Maar ballen worden relatief ook lukraak weggeschoten. Ben je het met me eens? En wat kun je daaraan doen? Nee, zeker. Maar dat zag je ook in de eerste helft. En in de tweede helft zie je een heel ander verhaal. Dan zie je gewoon dat we doen wat we moeten doen. En lopen waar we moeten lopen. En dan kom je aan het voetballen toe. En dan creëer je kansen. Dan geef je bijna niks weg. En dan kan je alsnog bijna hier met een punt naar huis gaan. Dat had er ook nog gewoon in gezeten. Wat was je boodschap in de pauze? Nou, al dit. Dan zie je dat het verschil. Maar dat is zeer treurig dat plaatsvindt. Als je een PSV-speler bent, een PSV representeert... Dan hoort dit in de eerste helft niet in een PSV-shirt thuis. Waren er nog lichtpuntjes? Nee, de tweede helft. Nou, ook individueel. Xavi Simons, die toch een paar keer met echt overtredingen afgerend weer moest worden. Nee, het is niet de dag om met jongens eruit te halen. De tweede helft zie je wat je kan, maar dat was te laat. Zei een teleurgestelde Ruud van Nistelrooy tegen Arno Vermeulen. Deze week beginnen Ajax, PSV, Feyenoord en AZ aan hun Europese groepswedstrijden. En Maarten van der Hoven houdt vanavond de verrichtingen van hun tegenstanders en al het andere buitenlandse voetbal voor ons in de gaten. Maarten, Ajax speelt tegen Rangers in de Champions League. Hadden we het vorige uur al even over. Die verloren met 4-0 de Old Firm van Celtic. Even kijken naar PSV, de tegenstander uit Noorwegen in de Europa League. Bodø/Glimt. Bodø/Glimt, wie kent ze niet? Hoe deden die het? Nou, sinds vorig jaar kennen heel veel voetballiefhebbers die club wel. Want die deden het toen hartstikke goed in de Conference League. Wonnen van Roma onder andere met de grote cijfers. Ging dat nader wel uit. 4-0 hè, bij de Rangers. Die 4 die kwam ook op het scorebord bij Bodø. Maar dan wel voor de tegenstander. Molde. Bodø/Glimt had meer balbezit, meer corners, meer schoten. Maar verloor toch. Het was allemaal niet nauwkeurig genoeg. En dus blijven zij daar de nummer 2. Moeilijk te zeggen. Ik zou toch uitkijken als het PSV was. Want het is toch volgens mij toch wel een taaie ploeg. Dan Feyenoord, ook in Europa League. Ja, die hebben echt een knappe tegenstander, hè? Lazio Roma. Ja, die mogen zich zorgen maken. Want Lazio is ook echt heel goed begonnen in Italië. Die hebben nog niks verloren daar in hun eerste wedstrijden. Vanavond spelen ze tegen Napoli. Echt een pittige wedstrijd. Dat is dan wel weer in het voordeel van Feyenoord, zou je zeggen. Lazio kwam wel op voorsprong in de eerste helft. Knap schot van Zaccagni. Staat hem inmiddels 1-1 bij rust. Laten we dan voor Feyenoord hopen dat het nog een hele zware tweede helft wordt voor Lazio. Ja, nou kom jij voor ons als buitenlands voetbal-expert in alle uithoeken van Europa. Dus je hebt ook even de tegenstander van AZ onder de loep genomen. Ja. Eerst even de uitspraak. Ja, het was oefenen hoor, maar Dnepro zeg je volgens mij toch? Zo kort het maar af, hè? Ja, nou vroeger heette ze nog langer. Dnepro, daar ga ik niet eens aan beginnen. Petrovsk. Nou, heel goed. Ja. Maar die zijn failliet gegaan. Nou, dit Dnepro 1 is daaruit voortgekomen. Beetje rare ploeg eigenlijk, hè? Spelen in Oekraïne. Dat is natuurlijk ook nog gewoon midden in oorlog. Dat wordt wel gevoetbald. Ja. Twee wedstrijdjes gespeeld in de competitie. Vanavond wonnen ze met 2-0 door. Trouwens, dat is wel knap. Twee keer in de minuut 47 te scoren. Eén keer voor rust en één keer na rust. Het is eigenlijk een beetje een rare wedstrijd. Want het is voor AZ een uitwedstrijd, maar voor Dnepro ook. Want die wedstrijd wordt in Slowakije gespeeld vanwege de oorlog. Ik zou zeggen, dat moet AZ kunnen winnen. Maar goed. Ja, vreemde gewaarwording, hè? Dat die Oekraïnse competitie gewoon weer is begonnen. Dat ze dus ook Europees meedoen. Nou, hebben we de tegenstanders van de Nederlandse ploegen gehad. Kijken we nog even naar de Primera División. Daar wordt gevoetbald. Barcelona onder andere. Barcelona in actie, waar Frenkie de Jong op de bank zit. Hij, verhaal is inmiddels bekend, hè? Moest eigenlijk weg van de club. Wilde zelf graag blijven. Nou ja, betaalt daar nu een beetje de rekening voor, zou je kunnen zeggen. Want ja, hij is zeker niet de eerste die op het wedstrijdformulier van Xavi verschijnt. En Depay? Depay, die zit ook op de bank. Die was eigenlijk al weg, hè? Die zou naar Juventus gaan. Daar kwam hij er niet uit qua geld. Toen ging Aubameyang weg bij Barcelona. Is Depay gebleven. Nou, die kan daar op twee posities uit de voeten. Links buiten. Maar ja, daar staat Rafinha. Die maakte vandaag de 1-0 tegen Sevilla. En dan zou hij ook nog in de spits kunnen spelen. Maar daar speelt ene Lewandowski. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Die maakte de 2-0 tegen Sevilla. Het is daar rust. 2-0 voor Barcelona dus. Ook geen heel lekker vooruitzicht voor de Nederlanders daar. Wel voor die club die weer op plek 2 staat. Dat komt allemaal doordat Real Madrid van Real Betis won vandaag. 2-1. Dat was de nummer 1 tegen de toenmalige nummer 2. En dan is er nog één wedstrijdje gespeeld. Real Sociedad tegen Atletico Madrid. Dat werd 1-1. En na een uurtje spelen mocht Griezmann invallen. Ja, Atletico had een moeilijke wedstrijd. Dan zou je zeggen, breng die Griezmann dan wat eerder in. Ja, dat is toch een vervelende spits om te hebben. Nee, dat is toch een hele goede voetballer. Maar waarom doen ze dat nou niet? Griezmann is nog steeds gehuurd van Barcelona. En als hij een aantal wedstrijden, ik geloof 14... een uur lang speelt of langer bij Atletico Madrid, dan moet Atletico 40 miljoen overmaken aan Barcelona. Nou, daar hebben ze geen zin in. Dus denk ik, nou, doen we hem gewoon een half uurtje erin. Prima, komen wij onder die 40 miljoen uit. Is dat ook weer opgelost. Wonderlijk verhaal, zeg. Dankjewel, Maarten, voor de uitleg over en alle tegenstanders dus van de Nederlandse ploegen in de Europese wedstrijden die eraan komen komende week. We zijn er na 10 uur weer natuurlijk met Go Ahead tegen Feyenoord. Het staat daar 2-2 bij rust. En de grote verrassing vanavond, u hoorde het al even, Twente PSV eindigde dus in 2-1 voor FC Twente. De eerste nederlaag van PSV dit seizoen. We spreken u graag weer na het nieuws van 10 uur.

Het weer. In het zuiden kan lokaal een bui vallen. Vannacht wisselend bewolkt en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen wolken en zon en net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal. Ster. Daten in de kroeg. Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen. Oh, wacht, ik hou hem op z'n kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Bij de Vriendenloterij? Bij de Vriendenloterij! Zijn er deze maand twee keer zoveel geldprijzen? Zijn er deze maand twee keer zoveel geldprijzen? En maakt u dubbel zoveel kans om te winnen? En maakt u dubbel zoveel kans om te winnen? Tot wel 1 miljoen euro! Tot wel 1 miljoen euro! Ga nu naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Ze zijn er weer, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je alle pakketten met internet en tv nu 12 maanden lang met 50% korting. Dat scheelt de helft. Dus sprint meteen naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Welkom terug. U luistert naar het laatste uur van Langs de Lijn op deze zaterdagavond met de ontknoping van Go Ahead Eagles tegen Feyenoord. En dat zou zomaar eens een hele spannende, leuke tweede helft kunnen worden. Arman Afsaroglu. Die nu is begonnen met wat wisselingen ook. Silasso, de nieuwe aanvaller bij Go Ahead, is erin gekomen. En ook de nog heel jonge rechtervleugelverdediger bij Feyenoord, Benita, die in de ploeg komt voor Peders. En kunnen de Nederlandse basketballers op het EK van Israël winnen, Leon Kersten? Het zou zomaar kunnen, 44-39. Dat is die reeks van 15 nederlagen waar Nederland mee kampt. Eén ding heeft geleerd is dat de ploeg enorm wisselvallig is. Tot nu toe niet, maar ik hou me hard vast. En meteen weer terug naar de Adelaarshorst. Go Ahead Feyenoord, Armand. 2-2 is daar de stand aan het begin van de tweede helft. Ja, benieuwd of Go Ahead nog een keer zo goed kan beginnen als het deed in de wedstrijd in de eerste helft. Dat lijkt me lastig. Twee goals in een kwartier. Ze zullen het ongetwijfeld gaan proberen tegen Feyenoord. Dat zich wel prima heeft hersteld van die vroege tik. Twee goals van Danilo. Twee keer ook op aangeven van die Volemark. Maar het hoogtepunt van de eerste helft was voor mij toch wel die driedubbele redding van die doelman van Go Ahead. Die Jeffrey de Lange, die gaat zeker nog eens even terugkijken in de samenvatting vanavond. Drie geweldige ballen eruit pakt. In één aanval. Echt knap gedaan. Uit deze hoekschop die ik nu zie. Krijgt Feyenoord een kansje. Bal wordt, wordt bij de eerste paal overgeschoten. Door Hansko. Die centrale verdediger. Die me vorige week nog iets beter beviel. Zelfs als linksback. Maar nu staat hij dus centraal. Binnen de lijnen bij Feyenoord. De bal is nu weer bij Go Ahead. Bij De Lange. Die wordt opgejaagd door Danilo. En moet de bal dus even snel naar voren schieten. Silasso dus in de ploeg bij Go Ahead. Nog wel een bijzonder verhaal. Want de Graafschap die dacht hem al binnen te hebben. Hij was al bijna gepresenteerd. Iedereen dacht bij de Graafschap. Nou, die is van ons. En op het allerlaatste moment zei hij toch niet. Doei, ik ga naar Deventer. Nou, ligt hij niet al te ver vandaan. Doet de gem. En hij tekent dus een contract bij Go Ahead Eagles. Dat vonden ze bij de Graafschap helemaal niet leuk. Maar het is wat het is. En die Silasso maakt nu dus zijn eerste minuten bij zijn nieuwe club, dat de Graafschap over is, dat kocht zelfs nog de tickets voor die show toen hij naar Nederland vloog. Op kosten van die club kwam die. Maar hij ging een contract met een andere club. Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Ze waren er ook echt helemaal niet content mee. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar ja, hij voetbalt nu gewoon hier. Tot je contract hebt getekend, kan je nog switchen van voorkeur. Dat is wat Sodus heeft gedaan. Daar is de hoekschop van Feyenoord. En daar komt het schot. En dat is een goed schot. Weer van Hansko. Die als verdediger dus altijd mee naar voren komt bij die corners. Komt van Sparta Praag. Is een lange, sterke jongen. Is een Slowaak die dus voetbalde in Tsjechië. En is nu voor de tweede keer in deze tweede helft gevaarlijk bij een corner. Maar voor de tweede keer gaat hij er niet in. Feyenoord begint wel beter aan de tweede helft dan aan de eerste helft. En Go Ahead moet er nog wat inkomen. Ook de supporters moeten er nog een beetje inkomen. Moeten überhaupt nog een beetje terugkomen in het stadion. Want als ik om me heen kijk, dan zie ik meer bier dan supporters. En als de supporters komen, dan nemen die ook meer bier mee. Dus dat duurt nog wel even voor alles weer op de plek is beland. Feyenoord probeert weer een duel te winnen op middenveld. Dat lukt niet. Itzes kopt de bal weg. Dilrosun lijkt de bal erop te pikken. Maar met de nadruk op lijkt. Want de bal gaat over de zijlijn. Go Ahead mag dus gooien. Tweede helft komt niet zo spectaculair op gang als de eerste. Maar we zijn toch al wel verwend voor rust. Want we hebben al 4 goals gezien. Netjes verdeeld over beide teams. 2-2. 110.000 uitzinnige fans vanmiddag op het circuit in Zandvoort. Bijna iedereen was uiteraard gekleed in het oranje. En er heerste een opperbeste sfeer. Er kwam ook nog eens de pole position van Verstappen bij, waardoor het feestje nog een stukje feestelijker was. En verslaggever Eline de Zeeuw ving de fans op bij de ingang. Veel van de bezoekers die het circuit aflopen zijn gehuld in het oranje. Een beetje rood verbrand ook. Maar allemaal hebben ze een hele grote glimlach op het gezicht. Het was genieten, zeggen ze unaniem. Helemaal goed, helemaal goed. Helemaal super tof. Ja. Ja. Vond je het leuk? Ja, hè? Vond je de muziek leuk en de auto's? Dat was heel cool, hè? Normaal op tv en nu in het echt. Ja. Een soort koningsdag. Koning Max. Koning Max. Koning Max, inderdaad, ja. Ja, en voor die koning komen de fans van heinde en verre naar Zandvoort. Bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten. Ja, ik had het net naar Florida gevlogen alleen maar om dit te zien. U bent helemaal overgekomen vanuit Florida om dit te zien? Ja, absoluut, ja. Kom op nou. Max, misschien winnen in Zandvoort? Tuurlijk. Tuurlijk. Speciaal kaartjes al gekocht, waarschijnlijk vorig jaar al, om hierbij te kunnen zijn. Meer dan een jaar geleden, ja. Ik kijk het en ik ga naar de race die ik kan, maar dit is een speciale. Dus die gepland en gegaan. Iedereen is blij, helemaal geen rotterheid. Hartstikke goed. Op de tribune zitten dit weekend veel vriendengroepen, maar er zijn ook genoeg stellen die samen naar Zandvoort zijn gekomen om dus van die Grand Prix te genieten. Zijn jullie man en vrouw samen? Of? Ja, bijna. Verloofd? Oh, ja. Verloofd. Zit dan een mooi uitje zo samen naar het racen toe? Ja, doen we vaak. Doen we vaker, ook naar het buitenland. We zijn naar Barcelona Oostenrijk, geweest, Oostenrijk. Ja. Imola. Ik was eerst helemaal geen fan, maar hij wel. Ja, toen kreeg ik het virus ook te pakken, zeg maar. Het Max-virus. En ons zoontje heet Max trouwens. Vernoemd naar de Max? Vernoemd naar de Max. Ja, erg hè. En onze kat heet Checo. Maar voor jullie Max hebben jullie hetzelfde bedacht als de Max Verstappen? Karten waarschijnlijk, toch? Jij gaat met hem karten, toch? Is wel de bedoeling, maar daar houdt het dan waarschijnlijk op. Ja, hij is een beetje lang. Misschien kan zoon Max dan ook een keertje mee om te kijken naar Max Verstappen. Ja, hij vindt het herrie en hij vindt het nog niet zo heel erg leuk. Ja. Hij was fan van Hamilton. Ja, hij is fan van Hamilton. Ja, daar gaat het mis. Nou, hopelijk gaat hij nog wat meer op zijn ouders lijken, zullen we maar zeggen. Ja, wie weet. Nou, ja, dat zou wel gezellig zijn. Veel plezier. Ja. Dank je. Goedenavond. Zie je wat er is tomorrow. En even verderop in het dorp wordt nog even nageborreld en gefeest. Veroorzaakt dit. Is dit leuk of is het niet leuk? Het is helemaal geweldig. We genieten met volle teugen. En ik hoop dat dit nog heel veel jaar mag meemaken. Dat dit nog heel veel jaar mag blijven. Het is zo superleuk. Want u bent inwoonster van Zandvoort. Ja, ik ben inwoonster. Toen het in 83 of 84 de laatste keer was ik hier ook. Heb ik gedemonstreerd, want ik wilde dat het bleef. Maar dat ging niet. En toen ben ik 3 jaar daarna ben ik weggegaan uit Zandvoort. Ik ben teruggekomen en wat denk je? 3 jaar nadat ik terug was, is ook de Grand Prix weer terug. Hoe geweldig is dit? Dit hoort bij Zandvoort. Ja, het doet echt wat met de stad volgens u. Ja, het doet me heel veel, heel veel. Zandvoort bruist zoals Zandvoort hoort te bruisen. Geweldige sfeer daar in Zandvoort. We horen een reportage van Eline de Zeeuw. En de Grand Prix morgenmiddag in Zandvoort begint om 3:00... met dus, zoals de fans hem noemen, Koning Max op pole position. Je hoort het geluid al van het linonium, de sportschoenen die er overheen glijden. Dus we gaan weer even naar het basketbal. Nederland-Israël, Leon Kersten. Ja, Nederland staat nog steeds voor 51-43 met nog 2 minuten te spelen in het derde kwart. En dan moet er nog een vierde kwart komen. Op dit moment is er eigenlijk, kan niet anders zeggen, geen veldje aan de lucht voor Nederland. Ze hebben verdedigend de zaak goed onder controle. Dan zal je zien dat ze de bal precies op dat moment weggooien. En dan wordt er een 3-punter genomen door Israël. En die gaat erin. Nou ja, voor zover helemaal onder controle dan. Maar een foutje, dat kan gebeuren. 51-46. Nederland maakt er een lelijke wedstrijd van. Dat is precies wat ze willen. En de Israëliërs die ergen zich daaraan. En bij hun loopt het niet. En dat is volledig de verdienste van Nederland. Dat gewoon goed staat te verdedigen. Met 46 punten tegen is dat gewoon een feit. Nu, Roeland Schaftena, die moet de bal geven aan Wurtje de Jong. Die heeft nog 4 seconden op de schotklok. Die schiet een 3-punter. Die kets op de ring. Die gaat missen. Rebound is voor Israël. Het kan natuurlijk snel gaan. Dat is duidelijk. Pnini zoekt een opening buiten de 3-puntslijn. De Israëliërs worden door het verdedigend spel van Nederland gedwongen tot het schieten van heel veel 3-punters. Nou, die vallen er niet in. Dus als Nederland dat vol kan houden, dan zou er een overwinning in kunnen zitten. Nu Deni Avdija. Dat is de speler van de Washington Wizards uit de NBA. Want op dit EK, nou ja, het stikt echt van de NBA-spelers. Gisteren was het Jokic, nu is het Avdija. Maar Luka Doncic, die is er ook bij van de Dallas Mavericks. Speelt voor Slovenië. Die komt Nederland voorlopig niet tegen. En als Nederland deze wedstrijd wint van Israël, als, ik zet er nog maar even een streep onder als, dan hebben ze in ieder geval het EK van 7 jaar geleden waar ze aan meededen geëvenaard. Toen won ze ook 1 keer. Maar met 2 overwinningen zou je best in deze groep, denk ik, naar de knock-outfase kunnen gaan, naar de volgende ronde. En vanaf daar is alles open. Maar dat is speculeren, want er is nog 11,5 minuut te basketballen in deze wedstrijd. Nederland staat voor 51-46. De marge was 10, maar er staat nu een Israëliër op de vrije worplijn. En die kan de marge weer verkleinen. Dat is Avdija natuurlijk, op wie net de fout werd gemaakt. En dat is een heel groot talent. Maar die heeft Nederland ook. En Kai van de Vuurs, de Vries. En die twee die kennen elkaar heel goed. Omdat ze jong waren en talent werden ze op allerlei kampen uitgenodigd. Voor talenten die wellicht de NBA halen. Nou, die Avdija die heeft dat al gehaald. Of Kai van de Vuurs, de Vries, dat haalt. Dat betwijfel ik. Maar ze kennen elkaar zo goed. Want ze hebben heel vaak op de hotelkamer samen een kamer gedeeld. In al die jeugdkampen. Dus ze kennen elkaar door en door. En die Avdija schiet bij de vrijworpen raak. En nu is het Charlon Kloof die over de middenlijn moet dribbelen. Streng verdedigd door de Israëliër. Maar Kloof die kijkt even rond. En moet Nederland een aanval op gaan zetten om de klok niet... Ja, om de klok te laten stoppen. Maar dat doen de Israëliërs wel. Die maken een fout. Nederland krijgt het wat moeilijker tegen Israël. Maar ze staan nog wel op voorsprong. 51-48. Feyenoord kwam vol rust heel knap terug van een 2-0 achterstand. Maar kan Feyenoord die lijn doorzetten in de tweede helft? Het is een beetje rommelig. Begin van de tweede helft. 2-2. 10 minuten aan de gang nu. Na rust. Feyenoord is wel de betere ploeg, zeker. Go Ahead heeft het heel moeilijk. Daar zit het ook even niet mee, want Adekanje, een van de aanvallers, nu geblesseerd naar de kant gegaan. Greep naar zijn hamstring, werd minutenlang behandeld binnen de lijnen, maar al direct was duidelijk dat hij niet meer verder kon. En dat is toch ook wel een gemis voor Go Ahead, dat niet heel ruim in de aanvallen zit. Werd vervangen door de jonge Markelo, die overkwam van FC Twente. Een echt voetbalgezin, heeft nog wat broers die ook betaald voetballer zijn. Deze jongen die prima inviel vorige week tegen Sparta en het nu dus opnieuw mag proberen in de aanval van Go Ahead. Waar nu dus Selasso staan, Markelo en die Lidberg, ondersteund door Edwardsen. Maar hier komt eerst Feyenoord met een kans en een goede goal. Nu is niet van Danilo, maar van Dilrosun. Vrijwel uit het niets, want het was een lange aanval. En opeens komt daar dan die splijtende paas richting linkerkant 16 meter gebied. En daar duikt dan Dilrosun op voor het doel van De Lange. En hij schiet hem diagonaal in de verre hoek. Doelman kansloos en de achterstand nu echt omgebogen. In een voorsprong Feyenoord. Prima gedaan. Dilrosun zet het zelf op. En als mijn ogen me niet bedriegen is dit misschien wel de derde assist van die Wollemark. Of komt die dan toch van iemand anders? Nee, het is toch niet Wollemark die hem geeft. Want die zit aan de andere kant. Dilrosun zet hem in elk geval zelf op. Deze actie. En hij maakt hem ook zelf af. Het assist is van Szymanski van de Pool. Die het paasje, het beslissende paasje uiteindelijk geeft. En Dilrosun maakt zijn tweede doelpunt van dit seizoen. Misschien dus prima in het doel van 0-2. Van 2-0 moet ik zeggen. Achter naar een 3-2 voorsprong. Dat is mooi voor Feyenoord. Mooi voor Arne Slot. Die na een kwartier toch wat bedenkelijk uit zijn ogen keek. Maar nu een stuk tevredener kijkt. Want zijn ploeg leidt op de Adelaarshorst. En gaat een flinke stap zetten. Want als het hier zo blijft, dan gaat Feyenoord PSV voorbij. En dan staat de ploeg met 13 punten als naaste uitdager van Ajax op de tweede plek in de Eredivisie. Want PSV verloor eerder vanavond van FC Twente. En dat kwam vooral door twee doelpunten van Vaclav Černý. Hij maakte voor rust al 2-0 voor Twente. En waarmee Twente uiteindelijk met 2-1 wist te winnen. Arno Vermeulen sprak na de wedstrijd met de doelpuntenmaker. Twee doelpunten van jou. Jullie hebben fantastisch gespeeld in de eerste helft. Heb je af en toe zelf niet om je heen gekeken van wat gebeurt er allemaal? Nee, gek is, vorig jaar was het precies hetzelfde. 3-0 voor en uiteindelijk 3-3. Ja, precies. Dus ik vond het mooi dat we gewoon door bleef gaan. Ook met die 2-1 leek het niet goed eventjes. Maar echt complimenten aan iedereen hoe we dit binnen hebben gesleept. Nog niet fit voor 90 minuten of komt dat binnenkort? Ik ben hartstikke fit voor 120 als het moet. Alleen, ik heb al een paar dagen last van mijn Achilles. Het was gewoon niet verstandig om door te gaan. En zo eerlijk ben ik ook om het aan te geven. Maar de komende weken sta je in de basis. Hè? Want dat was even wachten dit seizoen. Je moest je tijd even nemen. En als je zo doorgaat, dan ga je er ook niet meer uit. Jij hebt ook door de week de trainingen. En ik heb geleerd dat... Dat alles kan gebeuren in het voetbal. Dus ik heb het ook vorige week aangegeven. Je moet vooral rustig blijven en je ding doen. Maar ik ga ervan uit dat het nu eventjes goed zit. Je hebt wel wat meegemaakt in het voetbal. Hele vervelende blessures op momenten dat het juist heel goed met je ging bijvoorbeeld. Ja, zeker. Alleen nu is het kwestie om ook met z'n allen hier even van genieten. En doorpakken, want we staan er hartstikke goed voor. Imagine Dragons met On Top of the World. Go Ahead Feyenoord, Armand. 2-3 na een uur in Deventer. En ik zie het eerlijk gezegd niet zo 1-2-3 meer terugkomen van deze derde Feyenoord Golf. Ze moeten hem zeer gaan verrassen. Dat kan natuurlijk wel. Bijvoorbeeld nu als Kuipers weg is aan de linkerkant. Kuipers heeft Edwardsen met zich mee, maar krijgt de bal niet langs Benita. Die vervolgens wel een bal op zijn hand krijgt. Of nee, dat vinden ze bij Go Ahead. Maar de scheidsrechter Manschot die vindt juist dat iemand van Go Ahead die bal op zijn hand krijgt. Hij geeft de vrije trap in elk geval aan Feyenoord. De jonge Mimael Benita is 18 jaar, maakt zijn eredivisie debuut. Ja, hij krijgt de bal op de hand, maar van zo dichtbij dat je dat eigenlijk niet kan bestraffen. En daarna schiet hij de bal inderdaad op de hand van de tegenstander. Twee handen. En die hensbal wordt bestraft uiteindelijk van Go Ahead Eagles. Dat betekent de vrije trap voor Bijlo. Net buiten zijn eigen doelgebied. Feyenoord dat het prima doet in deze fase van de wedstrijd. Na rust controleert het duel. Geeft het weinig meer weg. En de tegenstander dat ook nog eens wat mensen heeft zien uitvallen. Bijvoorbeeld die Adekanje. En die is toch best belangrijk met zijn dreiging. Was ook goed bij de tweede goal van Lidberg. Gaf hij de voorzet, maakte hij de actie waar het doelpunt uit voortkwam. Ja, dat gevaar is Go Ahead nu dus kwijt met Markelo. Dan moet je maar zien of hij datzelfde kan gaan brengen. En bij Feyenoord wordt de ploeg vaak juist wat sterker met die wissels. Want ze hebben nu dus een hele brede bank. Dat ze veel spelers hebben gehaald. Veel spelers kunnen ook geen hele wedstrijd aan. Maar ja, ze kunnen wel een half uurtje aan of iets langer. En dus gaan die wissels Feyenoord ook wel helpen dit seizoen, denk ik. Omdat ze dus best wel breed zitten in de keuzes die ze kunnen maken, die Arne Slot kan maken. Voorlopig alleen dus Benita gezien als invaller. Maar er staan er een hele hoop die er nog aan kunnen komen. Ik ben zelf wel benieuwd naar Paixão. Dat is een nieuwe vleugelaanvaller waar heel hoog van wordt opgegeven. Van heel ver weg. Ik ben altijd wel benieuwd naar zo'n exotische verrassing. We hebben hem nog niet zien debuteren. Dat zou vandaag misschien wel kunnen gebeuren bij Feyenoord. Die Björkan debuteert wel. De linksback doet dat voorlopig naar behoren. Nog niet zo heel veel gekke dingen van gezien. Ook nog niet heel veel bijzondere dingen. Maar hij... ja, voldoet. En hij voelt zeker niet misplaatst in dit elftal. Feyenoord mag een hoekschop nemen aan de linkerkant van het veld. Die is hoog en lang onderweg. Gaat richting Trauner. Maar krijgt hem niet op zijn hoofd. Trauner en dan probeert Dilrosun nog een ingooi te versieren. Dat lukt hem. Hij mag de bal weer terugbrengen in het veld. Bij Go Ahead zie je ze kijken naar elkaar. Hoe moeten we dit oplossen? Hoe kunnen we weer terugkomen in deze wedstrijd? Maar niemand die daar een antwoord op weet te vinden voorlopig. En dan wordt het lastig voor de ploeg van René Haken, die dus na 5 speelrondes toch weer op 0 dreigt te gaan staan. Natuurlijk AZ, PSV, Feyenoord achter de rug, maar 0-5. Dat is geen fijne seizoenstart. Er zijn meer ploegen die daarmee te maken hebben. Denk aan Fortuna Sittard bijvoorbeeld. Maar je wilt toch liever iets anders. Feyenoord opnieuw met Timber. Bal aan de linkerkant naar Wollemark, die het maar in één keer probeert met de bal hoog in de tribune schiet. En dus blijft het voorlopig bij 2-3. Maar als het zo doorgaat, gaat Feyenoord hier niet meer in de problemen komen. Nederland had een beetje marge tegen Israël op het EK basketbal. Leon Kerst, hoe is dat nu? Ja, het is een beetje een soort van jojo-wedstrijd aan het worden. Nog 7 minuten 50 te spelen. Nederland staat wel voor, 59-55. Maar het jojo-gedeelte zit er maar in dat ze ook achter hebben gestaan bij 51-53. En dat, terwijl ze nog 10 punten voorsprong hadden bij 44-34. Maar de bondscoach die wisselde één voor één al zijn basisspelers eruit. Nou ja, je moet ze misschien een beetje rust geven. Maar om ze uiteindelijk alle 5 eruit te hebben, dat was niet de beste beslissing, zo lijkt het. Want die Israëli's kwamen niet alleen terug in de wedstrijd, en dus ook op voorsprong. Maar ondertussen zijn er wat basisspelers terug. Kok en Kerazi en Yannick Franke, die een week of 3 geleden nog een botje brak in zijn schuttershand aan de rechterkant, die maakte deze wedstrijd zijn rentree. Hij is wonderbaarlijk snel genezen, vertelde mij vorige week toen ik hem even sprak. En hij heeft er nu 3 punten in liggen, waaronder punt 59, 58 en 57. En daardoor staat Nederland een beetje op voorsprong in een wedstrijd die echt een thriller aan het worden is. Leon Williams die kijkt even naar de zijkant van wat gaan we nou doen, scheidsrechter? Want de scheidsrechter ziet dat er iets gaat gebeuren. Dat is Wurtie de Jong. Die komt terug het veld in voor Yannick Franke, die dus 3 weken eigenlijk niks heeft gedaan, maar nu wel 9 punten heeft gemaakt die best belangrijk zijn. Jito Kok, buiten de 3-puntslijn, zoekt zijn spelverdeler Leon Williams. Dan moet Nederland ruimte vinden in die halfcourt offense. En dat is niet hun favoriete spelletje. Jito Kok wordt vastgehouden. Dan gaat de bal natuurlijk naar Wurtie de Jong. Die laat de 3 punten los. Die gaat op de ring en eruit. Ja, er waren weer 24 seconden voorbij. Dat is toch wel een beetje tekenend voor Nederland in de aanval. Het is moeizaam, maar dat maakt niet uit, want de verdediging is volgens nog best goed. Nog 7 minuten te basketballen. Nederland is L 59-55. Anwar El Ghazi is weer terug in de Eredivisie. Voor PSP speelde hij vanavond de laatste 35 minuten mee in de uitwedstrijd tegen FC Twente. Maar PSV verloor dus die wedstrijd met 2-1. En over zichzelf was El Ghazi ook niet tevreden. slecht debuut van mezelf. Dat laten we dat voorop stellen. Maar ik denk ook dat we als team niet goed hebben gespeeld vandaag. We gaven het weg in de eerste helft. Twee domme goals weggegeven. Dus dit is PSV onwaardig. En dat weten we ook. En we moeten sowieso snel de knop omdraaien. Want donderdag staat alweer de volgende wedstrijd te wachten. Tweede helft kregen jullie er wel wat druk op. Had kunnen vallen vlak voor tijd. Maar het was ook niet zo dat jullie Twente helemaal onder controle hadden in die tweede helft. Nee, zeker niet. Je weet dat het lastig wordt als je 2-0 achter staat. En dan kom je weer terug met 2-1 in de tweede helft. Maar zoals je al zegt, het was niet goed genoeg. De tweede helft was er wel verbetering. Maar ja, dan gaat de tegenstander inzakken en dan wordt het alleen maar moeilijker. Dus zoals ik al zei, we moeten nu gewoon weer vooruitkijken. Volgende wedstrijd. En we weten dat het niet goed was. Je hebt gekozen deze zomer om terug te komen naar Nederland in plaats van Engeland. Wat was de aantrekkingskracht voor jou om die beslissing te nemen? Wat gaf de doorslag? Ik vond sowieso PSV een hele mooie club. En met een goed gesprek met Ruud van Nistelrooy gehad en met John de Jong. En dat sprak veel vertrouwen uit. En het is ook altijd weer fijn om naar Nederland te komen. En ik heb er zin in, ondanks dat het vandaag minder ging. Van tevoren zei John de Jong in een interview wat ik met hem had, hij kan eigenlijk op alle drie de posities voorin spelen. Zie je dat zelf ook zo? Ja, zeker. Ik hou er wel van om gewoon vastigheid te hebben. Maar ik kan als het ware overal voorin uit de voeten, klopt. Ben je ook teruggekomen dat je dacht van ja, je weet niet hoe het gaat. Het WK is er. Als ik in Nederland elke week speel, dan kan ik misschien toch ook nog mijn uiterste best doen om in Qatar terecht te komen en in het Nederlands elftal? Nee, om eerlijk te zijn ben ik daar totaal niet mee bezig. Ik had gewoon sowieso geen toekomstperspectief bij Aston Villa meer. En toen moest ik verder kijken. Ik had een paar opties, waaronder PSV. En dat sprak me het meest aan. En ik heb puur gekeken naar sportief gebied. En daaruit heb ik mijn keuze gemaakt. Dat zei Anwar El Ghazi tegen Arno Vermeulen. Ga nog even naar de Adelaarstorst, naar Go Ahead Feyenoord. Wel lekker voor Feyenoord, Armand, dat PSV verloren heeft. Ja, het komt zeer welkom binnen in Rotterdam. Er wordt wat gefloten dat ze winnen, dat Feyenoord wat treuzelt. Met het nemen van een doeltrap. Nog een jonge speler erin, Hartman. Die daar Björkan vervangt op linksback. Twee hele jonge vleugelverdedigers nu bij Feyenoord binnen de lijn. Allebei uit de eigen jeugd, dat zal ze ook goed doen. Benita rechts en Hartman, nog basisspeler vorige week op links. Of twee weken geleden was het inmiddels al tegen RKC. Een wedstrijd die Feyenoord moeizaam won. Maar ja, dat zijn ook gewoon drie punten. En die drie punten die blijft Feyenoord keurig verzamelen. Het is niet een al te zwaar programma in de eerste weken voor Feyenoord. Zeker niet. Maar goed, je moet die wedstrijden maar wel zien te winnen. Dat is wat de ploeg wel doet. Vind ik overigens best knap als je weet met hoeveel mutaties Feyenoord te maken heeft gehad. Dan ligt het gevaar ook wel op de loer. Dat je tegen wat averij oploopt in die eerste weken van het seizoen. Ook al is de tegenstander misschien niet al te formidabel. Eerst Vitesse, toen het gelijkspel tegen Heerenveen. Vervolgens RKC, Emmen en Go Ahead. Dat zijn wedstrijden die je ook wel van mag verwachten dat Feyenoord die wint. De echte tests moeten nog komen. Donderdag bijvoorbeeld in Olympico. Schitterende wedstrijd. Lazio, Feyenoord in Rome. Daarna Sparta, Sturm Graz, PSV. En dan gaat het opeens heel hard. Wedstrijden elke 3-4 dagen. Dan moet die brede selectie die Feyenoord heeft, die moet zijn waarde dan maar gaan bewijzen. Want er zullen ongetwijfeld wat spelers gaan wegvallen. Feyenoord dat in Olympico overigens niet gesteund mag worden door fans van Feyenoord. Want er staat nog een straf. En bovendien wil de gemeente Rome die Feyenoord supporters ook helemaal niet over de vloer hebben. Daar staat nog, daar is in het verleden volgens mij iets gebeurd met een paar fonteinen daar in de stad. Dus het komt er niet slecht uit dat daar ook een straf nog staat van de UEFA. Vrije trap voor Feyenoord na minuut of 70. Voetbal in Adelaarshorst. 3-2 voor Feyenoord. De winnende goal voorlopig lijkt op naam te komen van Javairo Dilrosun. Nadat Danilo de eerste twee Feyenoord goals maakte. Go Ahead. Daarvoor scoorden Lindhorst en Lidberg. En die komt de vrije trap voor Feyenoord. Wordt weer een variant. Daar hebben ze er een aantal van. Kukcu legt hem klaar voor Szymanski. En die speelt hem richting Danilo. Die komt ook wel tot koppen. Maar niet goed tot koppen. Daardoor kan De Lange de bal vrij eenvoudig uit de lucht plukken. Go Ahead was er net even door. Leek op weg naar een kans. Maar voorzetje van Bas Kuipers was niet goed. En dus ontstond die kans nooit. Go Ahead probeert. Strijd werkt hard. Maar komt kwaliteit tekort in deze fase. En Feyenoord gaat nu een kans krijgen via Szymanski. Die daar weer Danilo leek weg te steken. Maar die bal is net wat te hard. 2-3 na 71 minuten. Sparta won vanavond met maar liefst 4-0 van Volendam. En het laatste doelpunt door Sparta werd gemaakt door Sven Meinans. Ragnar Niemeyer ving hem na afloop op. Het kwam allemaal nogal gretig over. En dat is positief, hè? Ja, ik denk dat het, ik denk dat ik goed ingevallen ben. En ik voelde voor de wedstrijd dat ik veel energie had. En dat heeft zich geuit, denk ik. Wilde je iets extra's laten zien? Want je wil niet op de bank zitten. Nee, dat ten eerste natuurlijk. Maar ik geef altijd 100% gas. En vorige week tegen Go Eagles was het denk ik wat meer een vechtwedstrijd. Misschien ligt dat mij wat minder, weet ik niet. Maar ja, vandaag denk ik dat we de tweede helft heel veel voetbal hebben laten zien. En ja, dat is wel een van mijn sterke punten. Dus dat is wel eruit gekomen, denk ik. We kennen ze hier bij de KNVB al wat langer. Maar goed, je wordt opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje. Dat is toch weer een stap omhoog. Denk je dan, verdorie, nou net niet vanaf het begin spelen vandaag? Dat komt mij erg slecht uit, of werkt het zo niet? Ja, nou ja, tuurlijk. Ik wil het liefst zo graag mogelijk, zoveel mogelijk spelen. Natuurlijk 90 minuten. Vorige twee wedstrijden alle twee 90 minuten gespeeld. Dus dat had ik vandaag ook graag gewild. Ik denk dat het vooral tegen Volendam een goede wedstrijd was om... Zoals nu een goaltje mee te pikken. Dus sowieso blij dat, dat gebeurd is. En ja, hopelijk vanaf volgende week weer vanaf de start. Een toer wie een kunstwerk. Het was Derby Day op de buitenlandse voetbalvelden vandaag. En samen met collega Maarten van der Hoven zet ik al die onderontjes even voor u op een rijtje. We beginnen in Engeland voor de Merseyside Derby tussen Everton en Liverpool. Waar Liverpool-trainer Jurgen Klopp even uitlegt wat er zo belangrijk is bij zo'n derby. Rule number one. If you cannot win the derby, don't lose it. Nou, en dat lukte, want de wedstrijd eindigde in 0-0... Voor Virgil van Dijk bij Liverpool had die wedstrijd misschien al wat eerder afgelopen moeten zijn. Hij maakte een harde tackle, ging vol op het scheenbeen van zijn tegenstander staan. Maar kreeg slechts geel. Hij haatte een beetje die slow motion herhalingen die ertoe kwamen. Ja, en ook de vraag, Virgil, had dat geen rood moeten zijn? In slow motion, ja zeker. Maar voetbal is niet in slow motion. Nou, niet alleen in slow motion hoor, Virgil. Maar in de Premier League spelen zeker in Londen zoveel clubs dat daar de helft van alle wedstrijden ongeveer een derby is. Neem Tottenham Fulham vanmiddag bijvoorbeeld. Ja, en die wedstrijd werd vandaag met 2-1 gewonnen door Tottenham, dankzij een doelpunt van Harry Kane. En als je zo rekent, is dat al zijn 43ste doelpunt in een Londense derby. Dat is dan weer een evenaring van het record van Thierry Henry. En daar is Kane hartstikke trots op. Yeah, I think I'm, of course I'm proud of it, you know. A lot of hard work and dedication has got me to where I am now. But of course it never stops. There's always another game, there's always the next one that you look forward to. So yeah, as always, just big thanks to the team and the staff and all the guys who helped me to get to where I am and let's keep it going. In Schotland stond de Old Firm op het programma. Celtic, thuis op Celtic Park tegen het Rangers van Giovanni van Bronckhorst. Die komende week flink aan de bak moet in Amsterdam trouwens. Het werd een pijnlijke wedstrijd voor de Nederlandse trainer. Want Rangers werd met de 4-0 afgedroogd door Celtic, dat dus in eigen huis speelde. Ontzettend lekker sfeertje daar wel in Schotland. Maar geen lekkere generale inderdaad voor Giovanni van Bronckhorst. Die trouwens wel wist waar het dan weer misging. We weren't alert and that's why you gave two goals away and the fourth goal as well. So you know, that's already three goals you could have avoided. And that makes it easier for you to get a result. Dan gaan we door naar de volgende stadstrijd, de Derby di Milano. AC Milan tegen het Inter van Dumfries en De Vrij. Dumfries die heeft lekker begrepen hoe dat in elkaar zit, zo'n potje rivaliteit in Italië. Want begin van de wedstrijd raakte hij al meteen betrokken bij een opstootje. Was dat wel het meest opvallende moment van hem in die hele wedstrijd. Want de voetballen liet hij weinig zien. AC Milan die won de wedstrijd met 3-2 en is de nieuwe koploper in Italië. En de tegenstander van Feyenoord in de Europa League, Armand had het er net al even over, kwam vanavond ook in actie. Lazio Roma is dat. Ze hadden nog niet verloren in de Serie A tot nu toe. Maar er lijkt vanavond verandering in te gaan komen. Ze speelden ook een topwedstrijd. Geen derby helaas, maar wel tegen Napoli. En met nog een paar minuten te gaan staan zij 1-2 achter tegen Napoli. En in Spanje bij Barcelona geen goed nieuws voor de Nederlanders daar, want Frenkie de Jong en Memphis Depay zaten allebei op de bank. Ze speelden vanavond overigens tegen Sevilla. Ja, en het is bekend, hè, zij wilden al. Nou ja, de Jong moest weg en ging niet weg. Depay wilde weg, maar kwam niet weg. Nou ja, vandaag zaten ze allebei op de bank. Frenkie de Jong die mocht na een uurtje alsnog invallen. Depay die krijgt een hele warme bibs, want die blijft gewoon de hele wedstrijd zitten. Nog een kleine 10 minuten te gaan daar en Barcelona staat met 3-0 voor tegen Sevilla. En als bondscoach Louis van Gaal internationals aan het werk wil zien die wel gewoon wekelijks spelen, kan hij beter naar de Duitse Bundesliga kijken. Want de keeper Mark Vlekken die gaat daar aan kop. Hij is met de Freiburg de nieuwe koploper, omdat hij vandaag met 3-2 won van het Bayer Leverkusen, waar oranje klant Jeremy Frimpong in de basis staat wekelijks op rechtsback. En bij Bayern München lijkt Matthijs de Ligt zich ook te hebben verzekerd van een basisplaats. Gravenberg die mocht vandaag invallen, maar een overwinning leverde dat allemaal niet op tegen Union Berlin. Bayern bleef steken op een 1-1 gelijk spel. En ja, Louis van Gaal, helaas jongen, maar dat kwam dan weer door een international van Suriname. Becker has scored a wonderful goal for Union Berlin. Geraldo Becker having such a season so far. 5 goals already. It's his best ever Bundesliga season. And today has scored the opener against the recordmeister. Geraldo Becker, hij was nooit een hoogvlieger in de Eredivisie, maar maakt zijn 5e Bundesliga goal van het seizoen. Is dus flink op stoom gekomen daar in Duitsland. Nou, over op stoom gesproken, Olympique Lyon. De ploeg van Peter Bos is ook lekker bezig. Ja, het is nog niet zo lang geleden dat ze in de voorbereiding met 5-0 verloren van Willem II. Maar inmiddels doet Lyon het prima in Frankrijk. Vanavond wonnen ze zelf met 5-0 van Angers. Lyon die lijkt er samen met Marseille uit te mogen vechten wie de nummer 2 wordt achter het oppermachtige Paris Saint-Germain. Want ook die winnen vanavond weer van Nantes. Doelpunten van Mbappé 2 keer. Bijna afgelopen dag. En inmiddels zelfs een 3-0 voorsprong voor Paris door Mendes die ook nog even een doelpuntje meepakt. We gaan naar de slotfase van Nederland-Israël op het EK basketbal. Leon. Ja, bondscoach Boukaya heeft een time-out genomen. Moeten nemen, nog 2 minuten te spelen. Stand 62-67 voor Israël. Ja, je ziet de klasse ervan afdruipen. Die Avdija, hij speelt in de NBA. En hij maakt 6 punten op rij voor Israël. Hij krijgt de bal en Nederland kan hem niet verdedigen. En dan vraag ik me toch af, waar is Mo Kerazi? Want die staat gewoon goed te spelen, ook aanvallend. En hij staat op dit moment niet op het veld. Hij is misschien wel de beste verdediger die Nederland heeft. Hij zou die Avdija kunnen verdedigen. Maar de bondscoach kiest ervoor om Shane Hamming op het veld te zetten. En dat is misschien iets meer aanvallende power, maar hij is kleiner dan Kerazi. En hij speelt ook niet op zijn eigen positie, zeg maar op de positie 4, de power forward. Dus ik snap de keuze niet helemaal. Zoals ik ook al niet helemaal snapte waarom hij zijn hele basisvijf eruit haalde, waardoor Israël die run, die uiteindelijk 7-18 was, waardoor Israël die run kon plaatsen om die 10 punten achterstand in een voorsprong om te draaien. 62-67, nog 2 minuten te spelen. Spelers komen terug het veld op, maar Nederland moet nu inhalen. En de hele wedstrijd stond eigenlijk Nederland op voorsprong. En moest Israël jagen om langs zij en voorbij te komen. Dan scheelt het natuurlijk wel enorm dat je een NBA-speler in je midden hebt. Dat maakt nogal een wereld van verschil. Nederland heeft die niet, maar Nederland heeft wel Wurtie de Jong. Misschien Yannick Franke. Er zal iets moeten gebeuren in die aanval om te scoren. Nog 2 minuten te spelen. Nederland-Israël 62-67. Snel naar de Adelaarshorst. Een doelpunt bij Amau. Ja. Nou, wat voor doelpunt. Het mooiste van de avond. Die gaat ook niet meer verbeterd worden. Is van Feyenoord, van de Pool Szymanski. Die hem werkelijk fabelachtig mooi in jas van 1,20 meter uit stand bijna in de kruising. Het is echt een hele goede voetballer. Deze Pool die dat week in week uit laat zien. Voorlopig van al die nieuwe spelers toch degene die het meest opvalt. Vorige week vanaf de bank viel hij in. Maakte hij zijn eerste goal. En nu vanaf het begin doet hij het toch weer goed hoor. Een steekbal bij de vorige goal van Diorosun. En dit doelpunt is echt, echt heel erg mooi. Het is meer dan 20 meter zelfs. We gaan richting de 25. En hij schiet hem er geweldig in. Hij heeft echt een fantastische traptechniek. Technisch hele goede voetballer. En hij schiet hem buiten bereik van de Lange geweldig in het doel. 2-4. Wedstrijd nu wel gespeeld. En ja, ik kijk nog een paar keer terug op die monitor die ik hier voor me heb. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Prachtig doelpunt. Szymanski. En die gaat er voorlopig niet meer uit bij Feyenoord tot het middenveld. Ga daar maar vanuit. En ik denk zelfs dat dat middenveld nu wel staat. Met Timber, met Kukcu en met Szymanski. En wie daar verder nog tussen wil proberen te komen. Ik wens diegene veel succes. Want dat gaat denk ik wel een uitdaging worden. Mooi goal. Szymanski. Nog 10 minuten te gaan. Op de Adelaarshorst. Feyenoord heeft al wat doorgewisseld. Idrissi, Jaan, Baksje in de ploeg gekomen bijvoorbeeld. Voor Wollemark en Danilo. En de ploeg gaat die winnen. Want het staat dus 4-2 voor. Can't find a way. Super DB hoorde u met Open Line to Me. Kan Nederland nog terugkomen tegen Israël, Leon, in de slotfase? Ze waren dichtbij bij 64-67. De schotklok die is 24 seconden. En op 23,9 seconden laat die Israëliër ongeveer vanaf de middenlijn een noodschot los. Nou ja, je kan wel raden wat er gebeurde. Die ploft in de ring. 3 punten erbij. Is 64-70. Nu verspeelt Israël de bal. Maar er is nog maar 39 seconden te spelen. Dan heeft Nederland punten nodig. Ze staan er 6 achter. En ja, er zijn toch wat fasen in de wedstrijd geweest. Dat ik denk, Nederland heeft wat meer controle. Bondscoach, wat doe je nou? Waarom haal je je beste spelers van het veld af? Vast met het oogpunt om ze een beetje rust te geven. Want deze wedstrijd zou pas in de slotfase beslist worden. Ja, dat kan. Maar ja, als je dan een ruime voorsprong uit handen geeft, dan brengt de bank niet voldoende. Dat is natuurlijk dan wel zo. Maar ja, om al je spelers, al je 5 basisspelers op de bank te zetten, is ook zoiets. Nu Kai van de Vuurste Vries met een 3-punter. Ook vanaf de middenlijn. Maar die rebound is voor Israël. Ja, en dan moet je langzamerhand gaan concluderen dat Israël deze wedstrijd gaat winnen. En dat Nederland heel dichtbij was. Maar het niet is gelukt. Nu een steal van Jito Kok. Er moet een 3-punter komen. Wurten de Jong, die laat hem los, die 3-punter. Die gaat erin. Ja, Wurten de Jong. Jito Kok stond heel goed op te letten. Verdedigend pakt de bal. Hij weet dat 2 punten niet genoeg is. Gooit de bal naar Wurten de Jong. Die stopt gelijk voor de 3-puntslijn. En maakt 67-70. Maar er is nog enorm weinig tijd. 13 seconden is er nog te spelen. En de bal is voor Israël. Nu krijgen we dus dat Nederland fouten moet gaan maken. Nou, de balinname eerst voor de Israëliërs. Zal Nederland proberen de bal te stelen. Lukt dat niet? Gelijke fout in de hoop dat de Israëliërs de vrije worpen missen. Ja, Nederland heeft het niet helemaal meer in eigen hand. 67-70, terwijl eigenlijk ze best een goede wedstrijd spelen. Ik wil niet zeggen dat ze verdienen om te winnen, maar het was een redelijk degelijke partij. Niet al te wisselvallig. Alleen 1 run kregen ze tegen. 7-18 van, nou ja, halverwege derde kwart ongeveer. En de bondscoach haalde op dat moment alle 5 zijn basisspelers naar de kant. Israël die maakte daarvan gebruik door die run neer te zetten. Kwamen op voorsprong. Het was een puntje-puntje wedstrijd. Tot nu toe eigenlijk 67-70. Maar aan het eind door die 6 punten van Avdija, de speler van de NBA, die in de NBA speelt bij Washington. Ja, toen kwam Israël op voorsprong bij 62-67. En die lijkt nu voldoende. Maar ja, het is basketbal. Er kan veel misgaan. Om te beginnen moet Israël die bal maar zien in te nemen. Moet een van de mannen in het blauw een andere zien te vinden. Nou, dat zal wel Avdija zijn. Omdat zij verwachten dat Nederland een persoonlijke fout gaat maken en er iemand naar de vrije worplijn moet. En die Avdija die heeft deze wedstrijd al 21 punten, de topscorer. En die wil de bal wel hebben natuurlijk. Hij is pas 21, maar wat een talent is dat. En Kai van der Vuurst die staat erbij en die kijkt even wat de tegenstander gaat doen. Nou, die moeten de bal in gaan nemen. De spelers komen terug het veld op, overleggen nog wat. Dat duurt allemaal even. Wurten de Jong die praat een beetje tegen iedereen aan om ze uit hun ritme te brengen. En de bal wordt aan de zijkant van Nederland aan de rechterkant ingenomen. Jito Kok probeert als eerste te verdedigen. Komt hij bij de nummer 7, dat is Mekel, de guard van Maccabi Tel Aviv. Die moet 2 vrijworpen gaan nemen. De tijd is amper voorbij, er is 1 seconde af. We zijn van 13,8 naar 12,5. Maar het enige wat Nederland wil is dat die beide vrijworpen gemist worden. En daar gaat Mekel de tijd voor nemen. Nederland staat achter met nog 12 seconden, 67-70. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Ja, laten we alles even op een rijtje zetten voor u vanavond. Ajax beleefde opnieuw een makkelijke middag tegen Cambuur. Vorig jaar werd het in de eigen arena 9-0 voor de Amsterdammers. Nu kon het Amsterdamse publiek maar 4 keer juichen. 4-0 werd het en dat betekent 5 doelpunten minder tegen Cambuur dan vorig jaar. En Cambuur-trainer Henk de Jong was daardoor eigenlijk best tevreden. Ja, ik ben hartstikke tevreden vandaag. Ik vind er niks aan. Maar dit is wel voor ons op dit moment maximaal haalbare vandaag om hier te spelen. En ik vind dat de jongens dat keurig gedaan hebben. We hebben eigenlijk alleen verdedigd. De eerste half uur, nog wel een aantal keren eruit. Moet iets gelukkiger zijn. Hè? Dan kan je eens een keer voorkomen. Maar dan ben ik ook wel zo reëel dat Ajax het wel weer omdraait, denk ik hoor. Ajax kende een turbulente week. Anthony vertrok naar Manchester United. En ook rond Edson Alvarez en Mohamed Kudus was het onrustig. Toch hadden al die transferperikelen volgens trainer Alfred Schreuder weinig invloed op de spelers. Ja, ik denk dat je kan zien dat het weinig invloed heeft op de spelers. De spelers die doen prima hun ding. En het hoort ook een beetje bij in topsport, hè, wat er nu bij de clubs gebeurt. En gebeurt denk ik niet alleen bij ons. Maar er wordt veel aan spelers getrokken. Maar ik vind dat de jongens hebben zich heel goed gefocust op hetgeen wat ze moesten doen. En dat is proberen de nul te houden en scoren. De laatste seconde van Nederland-Israël, Leon. 67-72, die vrije worpen van Israël gingen erin. En je ziet aan de blikken van de Israëliërs dat ze opgelucht zijn, dat ze met de schrik vrijkomen. Want Nederland heeft eigenlijk best een goede wedstrijd gespeeld. Er is nog 3,7 seconden te spelen omdat er een fout werd gemaakt. Maar dit gaat niet meer goed komen, want de Israëliërs staat op de vrije worplijn. Ja, Nederland heeft best een goede wedstrijd gespeeld. Op één fase na dat de Israëliërs terug in de wedstrijd kwamen. Nu maken ze het af in de slotfase. En dat is toch ook een beetje kwaliteitsverschil. Die Israëliërs met hun NBA'er, met hun spelers van Maccabi Tel Aviv en die in Spanje spelen, hebben iets meer kwaliteit. Spelen Europa Cup 1 niveau in Europa. En dat hebben die Nederlanders niet. Ze spelen B-Next League of in Duitsland. En niet veel hoger dan het derde niveau in Europa. En dit is Europa Cup 1. En dan gaat het in de slotfase, wreekt zich dat. Er is net iets meer vertrouwen, kwaliteit en kennis met de situatie wat er moet gebeuren in zo'n spannende slotfase. En daar zal Nederland van leren, maar daar heb je op een EK niet zoveel aan. Want uiteindelijk telt het alleen om de overwinningen. Het is leuk dat je leuk gespeeld hebt. Maar 67-74 met nog 3 seconden. Ja, Kai van der Vuurstevies, die zal nog een keer pasen naar Wurtje de Jong. En die schiet dan een driepunter. Die gaat er niet in. Nederland verliest ook haar tweede wedstrijd op het EK. 67-74. Goed gespeeld. Maar een slechte fase, die doet ze uiteindelijk de das om. En het is de 16e nederlaag op rij voor Nederland onder bondscoach Buscaglia. Ik ga weer verder met het Eredivisie-overzicht. Ik was gebleven bij Ajax Cambuur. Kenneth Taylor, Ajax-speler, was betrokken bij de 3-0 in die wedstrijd en mag zich over 2 weken melden bij het grote Oranje. Taylor is door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. En dat vindt hij een hele eer. Ja, heel mooi. Ik zie het echt. Ik was er niet van uitgaan, zeg maar. Ik zie het echt als echt wel een grote beloning. En dat ik gewoon zo door moet gaan, nog beter eigenlijk. Ja, was een mooie beloning, ja. Echt heel mooi. Door dan naar Enschede, waar FC Twente een droomstart kende tegen PSV. Václav Černý krijgt een bal vanaf de linkerkant. Trapt eerst over de bal heen en dan denk je kans weg. Maar die bal blijft onder hem liggen. En niemand van PSV pakt hem aan. Dus hij krijgt een herkansing en prikt die bal in de verre hoek. En na 25 minuten spelen maakte Černý er ook 2-0 van. Twente speelde PSV in de eerste helft helemaal van de mat. En liet het alle hoeken van het veld zien. Ja, wat zegt trainer Ron Jans dan in de rust tegen zijn spelers? Ik heb in de rust gezien, jongens. Ik ben echt onder de indruk. Jullie zijn zo goed, alleen we zijn halverwege. In de tweede helft tapte de Eindhovenaren uit een ander vaatje. Guus Til maakte in de 55e minuut de aansluitingstreffer. Maar daarna werd er niet meer gescoord. Het is de eerste nederlaag voor PSV in de Eredivisie. En trainer Ruud van Nistelrooy baalt vooral van die eerste helft. Als je zo presenteert hier, dan mag je blij zijn dat je überhaupt nog in de wedstrijd zit met 2-0 achter. En dan laat je zien, hè, als je gewoon met elkaar doet wat je kan en moet doen in de tweede helft, waartoe je in staat bent. En nou, dat verschil is de grootste les van vandaag natuurlijk, maar die is duur betaald. Bij PSV debuteerde vanavond Anwar El Ghazi. Hij kwam deze zomer over van Aston Villa, waar hij niet meer op speeltijd hoefde te rekenen. El Ghazi speelde 2 interlands voor het Nederlands elftal en dus werd hem gevraagd of hij terug naar Nederland is gekomen met het oog op het aankomende WK. Nee, om eerlijk te zijn ben ik daar totaal niet mee bezig. Ik had gewoon sowieso geen toekomstperspectief bij Aston Villa meer. En toen moest ik verder kijken. Ik had een paar opties, waaronder PSV. En dat sprak me het meest aan. En ik heb puur gekeken naar sportief gebied. En daaruit heb ik mijn keuze gemaakt. El Ghazi is dus nog niet met Oranje bezig, maar zijn teamgenoot Joey Veerman is dat wel. Hij behoort tot de voorselectie van Oranje. En Veerman weet wat hij moet doen om te zorgen dat hij straks ook in de definitieve selectie komt. Ja, ik moet gewoon alles blijven spelen. En ik moet gewoon mijn goals en mijn assists blijven maken. Zoals ik denk ik ook gedaan heb. Dus ja, daardoor ben ik er denk ik ook bij gekomen. Door naar Sparta-Volendam. Sparta won vorige week voor het eerst dit seizoen in de Eredivisie en trekt die goede lijn door. Binnen het kwartier kwam de ploeg op voorsprong. Van Krooi is de juichende spits die het doelpunt maakt 1-1 met keeper Stankovic. Maar de speler die het meest gefeliciteerd wordt heeft een blauw shirt aan bij Sparta en heet Nick Olij. Ja, u denkt, wat hoor ik nou? Nick Olij, dat is toch de keeper? Ja, dat klopt inderdaad. Hij trapte de bal snel uit en Van Krooi was er dus als de keeper bij om de 1-0 binnen te schieten. In de tweede helft brengt trainer Maurice Steijn de gehuurde Koko Saito in het veld. En vanaf dat moment begint het echt te lopen bij Sparta. De Japans Jeugd International was betrokken bij 3 doelpunten en maakte ontzettend veel indruk. Zelfs zoveel dat de stem van onze verslaggever Mark Kloostra ervan oversloeg. Koki Saito, wat een debuut maakt die jongen mee. Dolta zijn tegenstander, legt de bal vanaf de linker achterlijn goed terug. En dan is het eenvoudig binnentikken voor Lauritsen. Ja, Mark maakt het inmiddels naar omstandigheden weer goed. Saito wordt nog maar kort gehuurd van Lommel, maar schijnt nu al goed in de groep te liggen. Of niet, Maurice Steijn? Ja, hij is een fantastisch leuke jongen in de groep. Zeer welgemanierd, zoals alle Japanse spelers of Japanse mensen. En heel leergierig. Is ook voor een Japaner toch redelijk brutaal. Dus heel op een leuke manier brutaal in de groep. Dus dat is echt zo'n kereltje waar je heel snel met z'n allen van houdt. Het is geen goede week voor Volendam. Woensdag kreeg de ploeg 7 doelpunten om de horen tegen PSV. En vandaag moest keeper Stankovic 4 keer vissen. Trainer Wim Jonk is er even klaar mee. Als je zo'n uitslag ziet, dan denk je, nou, dat was een kat en bakkie voor Sparta. Maar dat was natuurlijk zeker niet. Ik denk dat wij voor rust onszelf moeten belonen en op voorsprong moeten staan. Maar we staan gewoon met 1 lachen. En dat zijn de keiharde feiten. Ja, en dan zie je na rust dat je op beslissende momenten waarin je echt moet verdedigen in de 16, ja, dan zijn we niet scherp genoeg. Ja, en dan word je op dit niveau gewoon afgestraft. Dan de laatste wedstrijd van vanavond, Go Ahead Eagles tegen Feyenoord. De thuisploeg begon fantastisch aan de wedstrijd en stond na 13 minuten al op een 2-0 voorsprong. Go Ahead doet zoals Go Ahead het moet doen op de Adelaarshorst met fanatisme strijdende goal. Lindberg 2-0, goeie dag zeg, dat gaat snel. Maar met die 2-0 voorsprong was het ook al snel gedaan. Feyenoord stelde nog voor rust orde op zaken. Danilo maakte zowel de 2-1 als de 2-2. En in de tweede helft maakte Javairo Dilrosun de 3-2. En schoot Szymanski echt op een prachtige manier de vierde binnen voor Feyenoord. 4-2 dus. En staat die stand nu nog steeds op het scorebord, Amal? Nee, het is nu 4-3. Nou. Wordt er net binnengegleden, ja, door Edwardsen. Toch nog een goal voor Go Ahead in de, goed kijken, 95e minuut. Zeg ik dat goed? Denk het wel. Nou, misschien krijgen we nog een spannende minuut dan. Feyenoord dat toch nog een doelpunt moet incasseren. Lidberg staat er aan de basis van de bal. Gaat naar de linkerkant naar Kuipers. Die geeft een harde voorzet. En dan komt Edwardsen hem inglijden. Bijlo, die zit er nog wel bij. Maar die kan hem niet uit het doel houden. En dus gaan we nog een spannende aftrap krijgen. En dan kijken of Go Ahead toch nog een keer naar voren kan. Volgens mij roept de speaker nu Lidberg om. Maar ik dacht toch echt dat Edwardsen de goal maakte. Dan volgens mij heb ik gewoon gelijk. Maar wordt nog wel even gecheckt ook. Oh, wat is daar dan weer gebeurd? De VAR kijkt naar waarschijnlijk naar buitenspel. Of is er daar iets gebeurd op het moment dat Edwardsen die bal binnenglijdt? Bijlo die zit eraan met een hand. En dan, oh, ik zie het nu. Dan lijkt Edwardsen hem vlak voor de doellijn nog met zijn hand te raken. Nou, ik denk dat die bal over de lijn is op het moment dat Edwardsen hem raakt met zijn hand. Maar ja, het gaat om centimeters. Maar de VAR, Ingmar Oostrom, steunt mij in mijn oordeel. Dus telt de goal gewoon. Is het 4-3 voor Feyenoord? Wordt er afgetrapt. Het gaat spannend worden of we dit ook gaan halen voor het eind van de uitzending. Ik ben heel benieuwd. Anders waarschijnlijk in met het oog op morgen, maar dat horen we later dan wel. Er wordt toch gevoetbald in elk geval. Er komt nog een ingooi voor Feyenoord. Ja, want alle die checks en die extra tijd bij de extra tijd zorgt ervoor dat het nog wat langer gaat duren hier. Ingooi genomen door Feyenoord. Jaan Baks. Via hem wordt het een nieuwe ingooi. Nou, en ik hoor de eindtune al lopen, Tim. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Kuipers, die krijgt nog eens een bal. En dan gaat hij nog één keer naar voren, denk ik. Bij de doelman van Go Ahead. Jeffrey de Lange, die schiet het naar voren. Het is afgelopen. Nou, wat een timing. Het is klaar en de uitzending ook. Feyenoord wint met 4-3 van Go Ahead Eagles. Dankjewel, Armand. Dit was Langs de Lijn van vanavond. Zometeen het oog op morgen met Jeroen Wollaars.